Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Most mit csináltál, hogy bele kellett nyúlni a cuccba? Kikapcsoltam a hülye cikkedet onnan. Ja, jó. Oké. Na, boldog 72. reflektort kívánunk mindenkinek, aki most becsatlakozott hozzánk, és itt van. Hát megköszöntem, hogy sziasztok. Pénteken. Igen, így pénteken. Kivételesen megpróbáljuk most majd tartani ezt a 3 órás keretet, mert nekünk jelenésünk lesz majd este, egy születésnapon. Úgyhogy majd igyekszünk nagyon-nagyon pörgősek lenni, és ez az angol, ez a more to the point, ez hogy van fordítva? Lényegre törőek lenni, köszönöm szépen. Kristóf Varga és Fátum nagyon szépen köszi a 9, illetve 34 hónap, 34 hónap, úgyhogy mindig elcsodálkozom, hogy ennyi ideje megy a Twitch csatorna. Hát ez megy, az már régebb óta is. Ja. Most már van rajta élvezhető műsor. No, rendhagyó lesz a 72. műsor, abból a szempontból mindenképpen, hogy most szeretnénk egy ilyen janu, köszi szépen 17 hónapot. Abban a szempontból mindenképpen fogunk most csinálni valamit, amire nem volt példa szerintem a fennállásunk óta. Ne nézz ilyen furán rám, ennyire az nem kell aggódni. Ez pedig az lesz, hogy most először reagálni fogunk a videó alá érkezett kommentekre. Nem azért, mert aktuális, hanem inkább azért, mert ez nem nagyon volt még eddig. És nem akartam ebből hagyományt teremteni, mert hogy ez lehet, hogy csak az én ilyen parám, de nem akarom, hogy az legyen a bevett szokás, meg hogy arra rendezkedjen ebbe az emberek, hogyha valamit bekommentelnek a videó alá, majd a következő adásnál úgy is fel fogjuk olvasni, tehát mehet oda minden ökörség. De azért azt sem szeretném, hogyha a másik véglet érvényesülne, hogy oda akármi mehet, úgy sem nézzük. Úgyhogy legyen egy ilyen húzd meg ereznek hatása az egésznek, hogy gondolom, hát, hogy most így kitörhetünk a keretekbe. Szoktunk azért itt is nézni a csetet, meg Discordon én szoktam válaszolgatni, ha éppen úgy esik. Ja, köszönöm. Nem neked. Arra már rég rájöttem, hogy ott nincs értelme. Tonyó kedeketlen kútba dobálni az érméket. Azt kívánni is kell, hogy történjen. Mert én kívántam már sok mindent, de egyik sem. Jó, hát mindenre én sem vagyok kapható. Ez egy jó komment felolvasásra. Tessék, így el inkább. Mindig is kevesebben beszélsz. Mintha az asszonyt hallani. Na. Oké. Akkor én nem gondolkodjuk, hogy nézzünk rá, jó? Tehát a nagyjából, kezdünk azzal? A nagyjából képet kapjunk arról, hogy milyen, amikor tudod, a cirkuszban felfeszítik a bohócot, tudod, arra a kör alakú valamire, és dobálják paradicsomba, ez ami hasonló lesz. Te milyen cirkuszban jársz? Hát, már bezárt. Én voltam a bohóc. Na, oké. Azok, amikre most beszélni fogunk, azok a 71. reflektor, tehát a múlt heti reflektor alá érkezett kommentek voltak, és csak így nagyjából megnéznénk, miről van szó. Bevallom őszintén, az első hullámos kommenteket láttam, hogy még a videó kikerülése után jött nem sokkal, tehát 3-4-et láttam. Aztán úgy abba hagytam, és akkor jutott eszembe, hogy tényleg azért miért nem reagálunk erre. Úgy rettentően népszerű a Twitch-en, meg a YouTube-on, meg mindenhol. Az, hogy a rendvideók készülnek, meg reagáltunk, meg ti írtátok, meg megnézed valakinek a trailerét, és 3 másodpercenként megállított, hogy elmondjál valami kurvára ambivalens véleményt arról, ami ott történt. Úgyhogy... Neked ez a munkád, nem? Nem. Nem, én egy kibaszott keresztet cipelek. Az biztos. Na. Szerintem kezdjük is akkor el. Tidus Famous. Tidus Famous nem szokott itt lenni egyébként Twitch-en, ismerős a neve. Igen, szoktam el. YouTube-on is sokszor szokott kommentelni. Aha. Na, ő mondja, hogy Balázs, nagyon bírlak, de ne légy már ennyire Nintendo ellenes, szívemből szólt. Adja címeknek esélyt, tedd félre a grafikát, JRPG-ket se azért szeretjük manapság, mert annyira jók a technológiai oldaluk. A Nintendo címek kreativitásban messze erősebbek a többi játéknál. Pedig van PS5-öm, de ezt lazán megadom a Nintendónak. Aha. Oké, tehát kezdjük azzal, hogy ne legyek ennyire Nintendo-os. De. Nem arról van szó, hogy nem adok nekik esélyt egyszerűen. Úgy érzem, hogy valakinek ezt az oldalt is kell képviselnie. Az meg, hogy mennyire kreatívak, az meg szerintem relatív. Én nem veszem el azt, hogy van köztük egy-kettő, ami igen, ami például ugye a Zelda jut ilyenkor mindig először az eszembe, hogy az úgy az open world designba be tudott hozni olyan új elemeket, amik egyébként tényleg elég jók voltak, meg jók tudtak működni. Egyébként olyan szinten azóta sem voltak megvalósítva. Talán lemásolva igen a Phoenix Rising-nál, de egyébként úgy nem nagyon. De nem tudom, tehát, hogy én azért, amikor ránézek egy Mario Odyssey-re, vagy egy Pikminre, akkor nem a kreativitás jut először az eszembe. Főleg, hogy általában ugyanazokkal a címekkel dolgozik, és nagyon-nagyon ritkán van, hogy megújul. Ha megnézitek az Eldát, a Breath of the Wild-ig az sem nagyon újult meg. Tehát elég hasonlóan voltak felépítve az előző címek. Maximum kapott hadonászós támogatást, meg ilyen fasságokat. Voltak nagyon komoly szintlépések azért. Tehát az első Zeldához képest, hogyha megnézed, hogy mondjuk az Ocarina of Time az mit tudott. Ja, de a kettő között volt 20 év. Hát igen. Na jó, 20 nem, de 10-valamúgy. 96-os vagy 7-es az Ocarina, és az első meg talán 85-ös volt. Valahogy így. Jó, én aláírom. Tehát... nem annyira vagyok negatív, mint azt sokan hiszitek, bár ez nem látszik. Bejött a kecske. De nyilván valakinek ezt az oldalt is kell képviselni, mert Zoli úgy szokott pozitívan nyilatkozni a Nintendo-ról, hogy nem játszik vele, tehát valakinek ellensúlyozni kell a hülyeségeket. Köszönöm. Egyébként 26 hozzászólás jött, úgyhogy ezen a lánynak gyorsan túl fogunk jutni. Na, nem fogunk szerintem mindegyiknél megállni. Jó, persze. Aztán volt egy olyan, hogy nekem, igen, az előző adásban szó volt arra, hogy aki vesz mondjuk magának konzolt, jelen generációs konzolt például, mennyire veszi mondjuk az exkluzív játékok miatt, mennyire a third party miatt, vagy mennyire csak megszokásból. Tehát ez úgy felmerült, és erre is jöttek reflektálások, hozzáteszem, hála Istennek. Nekem is a PS5 az első Sony konzolom, eddig Xboxos voltam, csak most van mind a kettő, Series X meg PS5 is. És PS5 csak first party miatt van, amúgy minden mást Xboxra veszek, de például a Hogwarts Legacy-t azért vettem PS-re, mert kaptam egy plusz küldit, haha. Teljesen indokolt. Még ez is egy szempont például, hogy nem feltétlenül az exkluzív játék miatt veszem, az exkluzív content miatt veszi. Tehát egyébként nem feltétlenül mondjuk a Forbidden West az, ami mondjuk az elsődleges Drive, vagy egy God of War, vagy egy Uncharted, hanem az, hogy a Hogwarts Legacy-nek legyen egy exkluzív kiegészítő. Azt mondom, csak viccből írta egyébként. Nem biztos, mert lehet, hogy ezért fogy mondjuk, ha tényleg így van, akkor a kód lehet, hogy ezért fogy jobban PlayStation-re, mert van egy kazal exkluzív cucc rá. Te egyébként elég sokat kodosztál, észrevetted, hogy mi volt benne a plusz dolog, amit idén kaptunk? Hát valószínűleg észrevettem volna, hogy vele párhuzamosan kodoznék valami máson is, de egyébként ez meg nincsen. Szerintem csak tehát hogy nyilván előtérben van ez a fajta kommunikáció, de igen, ugye ebből is az jön, hogy melyik platform holdernél mi a selling point. Nintendo-nál meg a Sony-nál az exkluzív címek, meg ugye azzal a különbség, hogy a Nintendo inkább kreatív játékokat csinál, a Sony abszolút. Meg inkább ugye ilyen történetorientált játékokat csinál, az Xbox-nál meg ugye a Games as Service modell működik. Tehát optimális esetben persze mindig az lenne a legjobb, ha mindenki az összest megengedhetné magának, nyilván ez nem így van. De igen, tehát ez kinek mi a fontosabb? Aztán jött egy olyan komment, hogy én az IT szoftvernek odaadnám a Halo-t, rosszabb. Nem lehet, erre nem nagyon reflektálni. Nem beszélünk többet a Halo-ról. Igen, nem beszélünk a Halo-ról. Halo-ról akkor fogunk legközelebb beszélni, hogyha jön új Halo játék. Igen. Szerintem ezt így picit pörgessük jó. meg. Ugye jött itt arra reakció, hogy valakinek ugyanúgy volt kinek, hogy a kinekről is a múltkor beszéltünk, hogy egy tök jó technológia volt, és nem használták ki eléggé, meg nagyon eltűnt, de látszik egyébként, hogy van rá igény, ezzel maximálisan egyetértek, ez szerintem a... Major kolléga mondta, csak egy gondolat elég, hogy a Minecraft erre fölösleges elővenni a Halo-t, igen, mert sok inti címe, és hogy nem beszéltünk a Hi-Fi-rásról, pedig beszéltünk róla, érintettük. Röviden, azzal egyetértek, és ezt már láttam több videó alatt is, hogy a Microsoft-os szegmest fel kéne duzzasztani jobban olyan dolgokkal, amik pozitívumokat is sugároznak, mert ugye mostanában sajnos ugye leginkább a ABK-s felvásárlásról, a csapatok megszüntetésről, az emberek elküldéséről, hasonlókról beszéltünk, és ez kialakíthat egy olyan képet, hogy akkor mi is negatív vélemények vagyunk róluk, ez persze nem igaz, csak valahogy, nem tudom, amikor én így keresgélem a híreket, ritkábban is jön szembe. Lehet, hogy jobban el kéne merülnöm például a Game Pass-nek a könyvtárába, és akkor szemezgetni egy-két ilyen indie címet, ami ugye jön most ez a Adventures of akármi, ami elől elmenekítették a Dead Island 2-t. Jaj, Benedict Fox. A Benedict Fox. Az biztos igen, jó lesz igen. Egyébként. Egyébként nem azért beszélünk a negatív dolgokról az Xbox kapcsán, mert utáljuk az Xboxot, ilyen hírek jönnek. Igen. Tehát majd ha lesz pozitív, akkor azt is fel tudjuk majd duzzasztani, hála Istennek. Szerintem hasonló van itt Soproni kollégától, bírom a podcastet sem, jó persze olyan orbitális baromságokat tudtok mondani a Switchről, benne van. Látszik, hogy Balázsnak nincs, Zoli meg a Breath of the Wild óta be sem kapcsolta. Ez nem igaz. Én már jó partiztam rajta, nem is olyan régen. Meg megnéztem, hogy a store hogy fut. És hogy fut a szarul. Meg kicseréltetted a Joy-Con. Igen, igen. Egyébként nekem ezzel nincsen problémám, ha így gondoljátok. Én akkor egyre kérek mindenkit, hogyha ilyen dolog van, akkor részletezzétek, hogy hol. Igen. És akkor utána nézzünk. Igen, segítsetek annyit, hogy mondjátok el, hogy mi az, amiben tévedtünk, mert az nekünk se segítség, hogyha azt mondjátok, hogy hát ez fasság. Igen. Jó, mert... akkor a fasságokat mondok, oké. Okay. Biztos van benne ilyen is. Mert ez ugyanúgy nem segít, mintha fasságokat hoznak. Jó, fontos a könyvtár a konzol cseré, ez jó, itt van egy ilyen nézőpont, ezeket egyébként mind megtaláljátok a kommenteknél. Zoli a szakértelmettől néha meghasadó körülök, tudtam segíteni. Boros Gergely valamire referált itt egy 1 óra, 2 perc, 13 másodperc, most nem fogom visszakeresni pontosan mit. Sony, mit kellene szabadalmaztatni, hogy más megcsinálja? Valószínűleg egyébként, de ma is lesz szabadalom. Lesz, hoztam szabadalmat. Zoli direkt nem írt fel egyet se, de nem menekültök. Ugyanonnan csemegézek egyébként, ahonnan te, de én sosem látom ezeket a szabadalmakat. Hát, mert elsiklik a lényegi információ fölött a szemem. Az lehet. Új PS felhasználó témához, igen, simán el tudom képzelni, mások is úgy gondolták, hogy annyira elszaladtak a hardware árak, hogy nem éri már meg nekik másfél millió fejet kifizetni gépre. Ez ugye pár reflektorral ezelőtt megvilágosította, hogy konzolt most már nem azért vesznek, hogy feltétlenül jobb legyen, mint az előző konzol, hanem hogy olcsóbb legyen, mint PC-t venni. És ez egy olyan megvilágító gondolat volt, hogy ez szerintem ott abban a pillanatban másnak is így megnyílt egy harmadik dimenzió, nem csak nekem. Ha tényleg csak játékra használod, akkor igen. Egyébként nekem meggyőződésem az, hogy aki ezeket a nagyobb brutál konfigurációkat vásárolja, az általában azért munkához is használja a gépet. Így vagy úgy, tehát ilyen vagy olyan formában. Én azt vettem észre, hogy... És akkor persze már mellette játszik is rajta, mert azért például az szólhat esetleg a PC mellett, hogy mondjuk a szoftver állak általában alacsonyabban vannak. Többször van akció, meg... Például Babylon's Fall-nál? Most nem feltétlenül Babylon's Fall-ra gondoltam, de hamarabb szoktak leárazást kapni egyébként a játékok is, meg egyébként is sok akció van például Steam-en. Mondjuk jó, persze store-on meg izén is szokott lenni, de ez esetleg mellette szólna, és most nem arról beszélek, hogy le kell a virágboltból szedni a játékot, és akkor ingyen hozzá lehet férni, mert az is nálam kicsit ilyen önellentmondás, hogy aki mondjuk tényleg el pattint adott esetben mondjuk másfél millió forintot egy számítógépre, annak nem hiszem, hogy egyébként problémát jelent megvásárolni egy teljes árú játékot. Hát nominálisan nem kéne, hogy gond legyen, de... Főleg ugye, hogy a konzolnál nagyon más esélyed nincs, és már hogyha rögtön akarsz játszani vele, ha kivársz, akkor nyilván lehet olcsóbban, de ott meg ugye még durvább, mert most már ott tartunk, ugye, hogy 70-80 dolláros játékok jönnek, 550 dollár most a PlayStation 5, tehát egy gyors felszámolás után akkor 7-8 játék árából meg tudod vásárolni a konzolt, vagy vice versa tehát. Igen. Igen. Itt volt egy olyan gondolat Gyuri 32-től, hogy 5 év múlva 90% tévéken lesz streaming gaming konzol nélkül, mint a Netflix, azért nem akarják engedni az AB felvásárlást, azért hasonlanak el a játékok, mert sokkal drágább a gyártás, és többet kéne eladni ahhoz képest. Hát én ezzel a kommenttel több ponton sem értek egyet. Tehát én nem csak abban nem vagyok biztos, hogy abban biztos, hogy 5 éven belül nem lesz ilyesmi. Tehát szinte, abban gyakorlatilag teljesen biztos vagyok. Hogy 5 éven belül nem fognak átállni a játékgyártó cégek cloudra teljes mértékben. Nem. Itt szerintem azt akarta kiemelni, hogy az okostévék egyre nagyobb terjedésével előre telepített applikációként ott lesz a cloud gamingnek valamelyik verziója, mint ahogy most egyébként a legtöbb okostévé már megtalálod a Netflix, HBO Max, stb. Ugye az App Store-ban. Az világos, de szerintem ebből nem feltétlenül következik egyenesen az, hogy a gaming is ugyanerre a jövőképre van szerkeztetve. Ez egy plusz dolog. Pont ma olvastam érdekes egy cikket arról, hogy a Disney Plus-on ugye Bob Igert megtették most a Disneynek az élére megint, uh-huh. és teljes átszervezés van a Marvel Cinematic Universe-nél, most például a sorozatokkal kapcsolatban húzták be nagyon durván a kéziféket. Na ne! És várjál, és a Kevin Feige nyilatkozott, képzeld el, hogy az új döntés értelmében most már nem az lesz, hogy 2-3 havonta kiadnak egy sorozatot, hanem örülhetünk, hogyha évente kapunk 3-at. Ez majdnem ugyanaz. Hát ha arányosan adják ki, igen, de azt mondja, hogy örülhetünk, ha 3-at kapunk egy évben. Ez azt jelenti, hogy a... Egyébként szerintem hogy az a Disney, nem baj. És egyébként ez, a, ez csak a Marvel, vagy ez a... csak a Marvel. Ez csak nem. A Marvel, és azt mondták, hogy jelenleg 2 sorozat van, amit biztosan be fognak fejezni idénre, a Loki-nak a második évada, okay. meg még valamit, de például a What If-nek a következő évadát, azt teljesen lezárták, mondták, hogy már valamikor majd megcsinálják, meg még egy párat teljesen lezártak. Tehát elkezdtek költséghatékonyra átállni. Figyelj, én annyira nem bánom, hogyha ilyen Miss Marvel, meg She-Hulk-szerű fosok nem öntik el a Disney Plus-ot, tehát hogyha ezeket kivágják, akkor nekem nem probléma. Igen, csak itt csatolnék vissza arra, hogy a streaming alapú szolgáltatásnak egy kardinális pontja, hogy folyamatosan legyen bele content. Hát de lehet, hogy lesz content, lehet, hogy megtolják a Star Wars, azt, abból bármit el tudnak adni az embereknek. Hát mint az elmúlt 5 év mutatja, annyira azért nem. Tehát most már lassan 4 éve, vagy 3 éve, 3 éve biztos, de lehet, hogy 4 éve nem volt Star Wars film a moziban. Most nem a filmekre gondolok, hanem konkrétan sorozatokra. Tehát azért a Disney Plus-on mindig pörög valami Star Wars sorozat. Vagy animációs, vagy élőszereplős, de valami mindig. Szerintem ott is vágni fognak egyébként. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ott is majd lesz valami újraszervezés, csak ugye most a Marvel van nagyon előtérben, mert hát főleg a Hangya és Darázs új részének a premierjével, ami 50 ponton volt metán, most már 49. Ezután a Phase 4, azt hiszem Phase 4 volt az utolsó. Mm. Ezek után te csodálkoztál ezen bármennyire is? Azon csodálkoztam, hogy ennyire lejjebb megy a dolog. Tehát oké, nem azt mondom, hogy amit a kritikusok mondanak, az megmásíthatatlan és szent és rendben van, de azért régen elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Marvel sorozatot ilyen mértékben szétszedjenek. Az egyik kritika képzeld, ilyet mondott, hogy úgy néz ki a film, mintha első generációs iPhone-nal forgatták volna le. De ilyet nem hitted volna, hogy bármikor fogsz olvasni egy Marvel filmmel kapcsolatban. Hát azért, hogyha visszagondolsz a Hangya első része, meg a Hangya és a Darázs, egyik sem volt egy olyan, tehát az Marvel-es léptékkel is inkább a minimál jellegű filmeket képviselte. Ezért nem is értettem, hogy egy ilyen nagyobb évű gonoszt, mint Kang, azt mérít kellett felvezetni. Meg gondolom, pont azért, hogy húzzanak rajta egyébként, most nem azért, mert trollkodom, mert nem trollkodom, de én mindig szerettem a Hangyát, tehát nekem valamiért bejött a humora. Te Hangyás volt. Oh, ez jó volt. Tehát én szerettem a Hangyát, kevés Marvel karakter egyike volt, akit én kedveltem, és ezért engem nagyon mellbevágott, hogy tényleg ennyire szar lesz a Quantumania, mert a trailer alapján se tűnt egy nagy durranásnak, de hogy ennyire rossz legyen, az nagyon meglepett, és csak azért csatolnék erre vissza, hogy az, hogy tévére ráküldik ezeket a streaming csatornákat, meg streaming szolgáltatásokat, most is látszik, hogy rohadtul akadozik a tartalom, majd lesz ma szó arról egyébként arról, hogy nem nagyon tudnak ezzel a live service-szel mit kezdeni a kiadók. Tehát én nem tartom azt valószínűnek, hogy pusztán azért, mert valami technikailag meg lehet oldani, nem jelenti azt, hogy meg is fogják oldani, mert na, azt mutatják a példák, hogy mindenki szenved a tartalomellátással. A Netflixnek megy, az lapátolja a szart a saját szolgáltatásába, csak a többiek próbálnának egy nívót tartani. Na most, amikor próbálsz egy nívónak megfelelni, akkor oda jutsz, mint az HBO Max, hogy negyed évente kapsz valamit az előfizetésedet. Na, de látod, hogy a Game Pass meg pont azt mutatja, hogy el lehet ezt támadni mennyiséggel is. Szerintem a Game Pass pont azt mutatja, hogy nem. Mert a Game Pass mennek fel az előfizetőszámok. De nagyon lassan. Hát nagyon lassan. Jó, de Zoli, megnézed azt, hogy milyen helyzetben volt a Micro másfél generációval ezelőtt, meg hol tart most, szerintem azért az nem olyan rossz. Nem azt mondom, hogy rossz, csak azt mondom, hogy ha tényleg ez mondjuk egy olyan jövőkép lenne, ami tényleg egy logikus továbblépését mutatja a játékiparnak, akkor ennél sokkal komolyabb számokat kéne látnunk. Tehát például szerintem sokkal elgondolkodtatóbb az, hogy szükség van egy grafikai fejlesztésre, úgy, hogy mondjuk a Nintendo Switch ilyen eladásokat produkál. De mert amögött vannak legalább számok, amik elgondolkodtatják az ember. De egészen addig, amikor a Game Pass 20 pár milliós feliratkozó vagy előfizetői számmal rendelkezik, és a PS Plus rongyosra tudja verni, addig én nem látom azt, hogy ez más feltétlen. Más a kettő. Igen, más a kettő, csak ezért mondom, hogy Itt ezt annyiban támadnám, hogy egyébként a konvencionális értelemben nézzük, akkor igazad van. A cloudban ez azért működik másképp, mert a cloudban nincs ott a Nintendo, és nincs ott a Sony. Jó, a Sony ott van úgy nagyjából, de ők is ugye csak nem olyan régóta, meg azt a részét azt ugye nem nagyon használja senki, vagy igen kevesen. Nem is kiforrott. Ellenben a Micronak van egy iszonyatosan nagy könyvtára, ami már integrálva van, és ha ezzel te megjelensz a cloud gamingben, ami nem igazán találsz olyat, aki ezzel majd tud vetekedni. Tehát kihúz elő így most a fal zsebéből mondjuk egy 6-7-800 játékos listát, amit te cloudon keresztül tudsz streamelni. Ugye sokan úgy oldják meg, hogy a már megvásárolt játékaidnak egy részét tudsz streamelni, vagy meg tudsz vásárolni a szolgáltatáson keresztül játékot, és azt tudod streamelni, de itt meg arról beszélünk, hogy itt van egy nagy könyvtár, amit alapvetően tudsz. Igen, de megint csak azt mondom, hogy az, hogy technikailag ez megvan oldva, az egy tök jó dolog, de az, hogy erre egyébként lenne széles körű igény, azt még nem tudom. Azt nem nagyon látni. Hát egyébként oldalmazták a nappal, figyelj, régen azt mondták, hogy a Netflix-re sincs, mert meg tudod venni DVD-n. Azt mégis kidőtte magát. Szerintem senki nem mondta, hogy a Netflixre nincsen igény. Hát ők is úgy indultak el, hogy DVD-ket kölcsönöztek, ugye ilyen automatákból, meg mit tudom én, azzal indították. Hú, ezt most nem fogom tudni visszaidézni. Én így emlékszem. Jó, akkor bocsánat, csak menjünk tovább, mert nem szeretnék itt túl sokat tökölni, mert mondom, 3 órába bele kell férnünk. Legközelebb leválogathatnád előre az... Nem, itt már végén járunk, tehát valaki reagált erre a DVD írós blogra, hogy a mai napig használ Lightscribe-os DVD írót. Az nagyon személyes volt ez a dolog egyébként a múltkori adásban, az nekem nagyon tetszett, valamire élveztem. Nosztalgiázni jó. Hát az már inkább csak ilyen móka jellegű, mint sem hasznos, de... Na, én azért vettem PS4 Pro-t, mert Lenovo Gamer laptopon 2 év alatt tele volt, és nem akartam 2-3 évente 3-4-szer. Ugye ez pont ugyanaz, amit beszéltünk, ez a költséghatékony. Abszolút. Remélem azért pótolja a Sony a Siphon filtereket, mert nem felejtette még el, és ezzel méri le, érdemes-e visszahozni ezt a franchise-t. Remélem készül majd a remake vagy a reboot, nagyon hiányzik egy ilyen stílusú game a mai marketről. Teljesen egyetértek. Ja, a Hitmanen kívül kikapott az összes ilyen jellegű. Hát a Hitmannek nem sok köze van a Siphon filterhez. Hát, TPS taktikai... Bazd meg, ez hát, jó, most mondjál valamit, ami akkor közelebb áll hozzá. A Siphon filterhez? Ez mondom, hogy nem nagyon van a piacon. Hát, de a Hitmannél meg kevés dolog áll távolabb a Siphon filter. Talán a Sims. Jó, most hirtelen tényleg nem jut eszembe semmi, ami mondjuk Max Payne. Mikor jelent meg az utolsó Max Payne? 15 nem éve? Nem tudom. 15 éve? Az 90-es években volt kiadva? Mi a Max Payne? A 2000-es évek elején jött az első rész, nem sokkal rá a második, és a harmadik az már generációt váltott, az 360-ra jött ki 2008-9 körül. Szerencsés. Jó, és akkor még 2 komment volt, hogy lehetne a Reflektor napi műsor. Én nagyon örülnék neki. Nem tudom, szerintem sokan vannak így vele. Mi legyen ezzel, Balázs? És akkor jött erre egy válasz, Balázsnak van rendes munkája is, nem csak influencerkedik. És milyen érzés? Nagyon jó! Annyira örülök neki. Minden napban mehetek dolgozni, egyébként meg ne tudjátok. De ez nem lesz, napi műsor, nem, az biztos nem lesz. Nem is bírnánk. Meg értelmesen nagyon lenne egyébként. Sőt, inkább ez. Tehát azért... Még van olyan hét is, amikor nehéz összeszedni annyi infót egy-egy ilyen műsorra, amit tényleg van is értelme, nem csak beszélünk össze-vissza, bár valakinek úgy tűnhet. Úgyhogy nem, napi műsor biztos nem lesz. Egyébként most is napi műsor, csak pénteki. Szóval. Hogy lassan ki lesz annyi adás, minden nap elindíthatsz egyet. Most is van annyi. Hát annyi nincs, 72, meg az extrákkal együtt szerintem ilyen alsangon 80 körül. Na, jó. Úgyhogy most egy ilyen ötletünk támadt, majd kíváncsi leszek a visszajelzésekre, hogy tetszette nektek, vagy folytassuk, vagy hogy legyen. No, nem akarok ebből rendszert csinálni, de akartam, hogy lássátok. Legközelebb szólhatnál hogy... nekem is előre, hogy lesz ilyen. Hányszor? Megírtam külön. Egyébként 2-szer írtam meg. Annyit, aztán még itt is beszéltünk róla. Annyit mondtál, hogy jobban oda kéne figyelni a kommentekre. Az is már mikor volt. Annyi fosságot irogatsz utána, hogy már tudod, kinézi vissza. Próbálok kommunikálni veled. Na jó, forduljunk el hírekre. Nem akarod elmesélni, mi volt a héten? Miért nem tudod? Én igen, nekem nem mesélde még egyszer. Ja, jó. Jó, embargós a dolog. Ja, akkor... Úgyhogy az... sokat nem mondhatok róla, de annyit igen, hogy megjött a PlayStation VR 2 hozzám. Kicsit kalandosan érkeztek meg a szoftverek. Tehát az arabig itt álltam, néztem, hogy tök jó, hogy itt ez a cucc, és így nagyon jó, és kézbe lehet fogni, és nagyon jó, de most mit csináljak vele? Úgyhogy álltam, így hívogattam a Sonyt, hogy srácok, játék egyébként lesz hozzá? Miért nincs? Nincs. Jó, akkor utána nézünk. Úgyhogy közben azok is megjöttek. Úgyhogy most azon dolgozom, hogy mire lejár az embargó, addigra tudjak egy ilyen összeállítást. Jó, hogy embargós hát volt, ahol már kimentek a tesztek. Ezt én sem értem, az IGN-en láttam a Call of the Mountain-t, meg az ilyeneket, hogy ott voltak, a Moss, meg az ilyenek, de nálunk itt van egy ilyen... Szerintem ez csak neked mondta. Az lehet viszont. Zoli, még kijönnek a normális kritikák, addig te nem csinálod semmit. Nálunk is volt, hogy a sokára érkezett. Úgyhogy jó, úgyhogy majd lesz belőle minden. Megnézted, hogy ez biztos, hogy a kettes? Vagy neked még most küldték ki az első PSVR-t? Lehet, hogy most érkezik. De kurva jó. Ez nem is az. Ilyenekre nem figyelek. De? Nem számít. Neked ez is újdonság. Tehát mindig, én mindennek örülök, a kapok valami. Hát ez. Olyan vagyok, mint a tengeri malacaim. Mindegy, hogy ez történt, most ezt próbálom nyúzni. Hogyha minden jól megy, akkor hamarosan be fogom fejezni a Hogwarts Legacy cikket. Úgyhogy az is kimegy jövő héten. Változott a megítélésed egyébként a kezdeti lelkesedés óta? Igen. Igen. Eléggé. És mi volt még? Hogwarts Legacy volt, meg a... Kiment a Need for Speed. Elkészült a Last of Us anyag, viszont... Ja, láttam is. Igen. Viszont nem tudom még kilőni, mert a Warner rádobott egy bazi nagy tiltást. De csak privátba tetted fel, nem? Aha. Igen, úgyhogy, mielőtt kimenne publicba, hogy meg kell győznem a Warnert, hogy nem lopott az anyag. Ez ugyanaz, mint ami volt egyébként a sorozatos összeállításnál, mindenkinél átment, egyedül a Warner, hogy hú, ott van benne egy Peacemaker jelenet, úgyhogy tiltás. És hál' Istennek van kontaktunk az HBO-hoz, jeleztem neki, te figyelj, ezt komoly? Ja, nem, szólunk nekik, hogy vegyék le, levették. De most ugyanazt eljátszották a Last of Us-szal, úgyhogy most várunk. Úgyhogy... Majd kíváncsi leszek a véleményekre. Nem tudom, te mennyire értettél egyet, ami abban elhangzott. Én próbáltam, Nagyjából. Próbáltam, amennyire lehetett tárgyilagos lenni. De mindegy, nálam ez volt. Felét, mivel játszott? Most nincsen PS5-öd. Nincs. Nincs. De nincs játék megjelenés. Mármint olyan, ami engem érdekel. Kijavítom magam. Olyan, ami engem érdekel. Mert engem a Hogwarts Legacy nem hozott lázba egyáltalán, azt majd valami brutál elárazáskor behúzom, azt akkor addigra kipecselgetik belőle a fasságokat, meg ilyesmi. Nem akartam béta tesztelni, mert annyira nem érdekelt. Úgyhogy ja, azt le is ugye passzoltam, de azt úgy mondtam. PC játszogattam, de ott se sokat, mert nem nagyon volt így a héten időm. Mit csináltam? Pótoltam a Wednesday-t, megnéztem a sorozatot, mert úgy érdekelt, olyan egész jó kritikákat olvastam róla. Én annól az Adams Family-t szerettem, meg úgy Tim Burton-t is csípem, megnézem. Egyébként nem volt rossz. A vége felé nálam az érződött, hogy voltak olyan szálak, amikkel így nem tudtak mit kezdeni, meg néhol nagyon nem konzekvensen viselkedtek a karakterek, tehát az nekem egy picit kusza volt, meg szerintem úgy olyan nagy talány nem volt benne, tehát körülbelül a második résztől meg lehetett mondani, hogy mire fogják kivezetni az egészet. Én akkor csak engem lepett meg? Hát szerintem... Na mindegy, lehet. Nem tudom, lehet, hogy azért, mert hogy már olvasgattam bele kapcsolatban. Nyilván nem az, hogy mi lesz a vége, de mindegy. Tehát, ha olyan nagy, akkor nem nehéz. Nagy megfejtés nem volt, de egyébként, hogy viszonylag tetszett, mert nagyjából két nap alatt végig is néztem. Úgyhogy azt mondom, hogy már hagyj használjam a Netflixemet, mielőtt lemondom, mert ugye most küldözgetik az e-mailt, hogy ugye a megosztással gecizni fognak, amit már régóta mondanak, és már jött nekem olyan e-mail, hogy beléptek innen-onnan, tudom, hogy kilépett be, mert nyilván úgy van megosztva, csak ugye most azt hiszem ideiglenesen ilyen egyszeri kódot kell küldeni, és akkor 30 napig tudod használni, meg mit tudom én, de első pillanatban, amikor mondják, hogy hát akkor most ezt most így nem hagyjuk, akkor lemondom az egészet a picsába, tehát nekem annyit nem ér meg. A legnagyobb csomagot fizettem, pontosan azért vettem meg egyrészt a 4K tartalmat miatt, másrészt meg azért, hogy azt hiszem 4 vagy 5 hozzáférést adjam hozzá. Most arra nem fogok 4-5 hozzáférést venni, hogy otthon, mert otthon nincsen 5 tévém, 5 különböző ember, aki 5 különböző dolgot néz egy hálózaton belül. Nyilván senki nem használja így, vagy nagyon kevesen. És ugye ez a legdrágább VOD. Tehát az összes többi, a HBO Max, az Amazon Prime-ot fizetem még, Prime Videót, meg a Disney Plus-t, az a másik 3 kerül annyiba, mint ez az egy. Nálam is most éred be egyébként az a dolog, hogy most fogom lemondani a Netflixet. Tehát egészen egyszerűen, most decemberben volt egy olyan hullám, hogy egyszerre ment ki nagyon sok kifizetés. Tehát az, hogy például fel tudok tölteni egy 3 órás tartalmat SoundCloud-ra, az előfizetéshez van kötve. Az, hogy a Twitch-em, a Prime az működjön ezek a plusz funkciókkal, az előfizetéshez van kötve. És egyszerre kiment kurva sok minden, és mellette a Netflix, és mellette a Game Pass, és mellette a kis faszom, meg minden, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na, akkor most van az a pillanat, hogy megnézem szépen, hogy mi mindenre megy ki ez az összeg, ez az automatizált kifizetések, és elkezdünk szépen húzni a jóból. És egy pár dolgot most már így kiiktattam. Kiderült, hogy én fizetem valamiért az EA Origins-t. De azon benne van a Game Pass-be. Ne, benne van, és akkor látod benne a játékokat, hogyha te fizetsz egyébként az EA Origin-re. Akkor bepakolja a Game Pass-be. Oké. Okay. Na most rájöttem arra, nekem egyébként tök fölösleges az EA-re előfizetni. Mi a búbánatos francnak? Tehát azért a két játékért, amit egy évben kiadnak, meg történetesen a FIFA mondjuk nem érdekel. Hát, és most pont ugye azzal szívsz, hogy te megvetted a Need for Speed-et, mert az meg nem volt benne. Az meg nem. És pont amikor kijött a cikk, utána volt 50%-kal leárazva. Ja, akkor esett az ára most. Úgyhogy ezt beszoptam elég rendesen. Na mindegy, hogyha én most elkezdtem rotálni, és a Netflix lesz a következő. Egész egyszerűen azt vettem észre, hogy tényleg csak akkor nézem a Netflixet, amikor így kurvára nem találok sehol értelmes tartalmat, de még van egy kis időm, és akkor nézzünk valami fost. De ezekre a tartalmakra nem vagyok alapvetően kíváncsi. Skype-ba belenéztél? Még nem. Egy előnye van, olcsó. 1000-es. De nincs benne semmi. Pedig valami hat szolgáltat, Paramount Universal. Ez olyan, mint hogy nekem is a Prime videóm azért van, mert 800 forint, és nem mindig úgy, hogy ennél többet elköltök cigire, az marad. De egyébként ott is így a, mit tudom én, a Boys néztem meg utoljára, meg a Man in the High Castle-t. Meg azért a Gyűrűk urát. A Gyűrűk urát is tényleg. Az meg megtartom, mert majd oda jön a God of War. De akkor meg majd előfizetsz rá egy hónapra, aztán megint lemondod. Elfér. Elfér egyébként. Tehát azzal így nem, de valószínűleg a Netflix az kuka lesz, az HBO Max is kuka lesz, ugye, mert megszűnik. Hát, ugye az a Discovery Plus, vagy mi a szar lesz helyette? Mert az a kurvára ki kell bővíteni. De most nem a Discovery, mik vannak egyik ilyen természetműsorok? Vagy? Hát ilyen régiségkereskedők, meg használt autó. A Discovery már nem izék mennek, nem természeti filmek meg ilyen ezzel kapcsolatosak, hanem ilyen raktárvadászok meg ilyeznek mennek rajta. Ja, az, amit én csinálok a Forza Horizon-ben. Ja, a pajtavadászat. Pajtavadászat. Zoli a kis pajtás. nem mi tudom, az, nem olvadnak össze a Discovery-ben mégse? De hát az már átment, az ügy, nem? Lecserélték a komplet vezetőséget. Lehet, hogy az FTC megtorpadózt. Ez a rohadt Fradi mindenbe beköt. Ja, na mindegy, úgyhogy ja, azokat így kukázni fogom. A Disney-t ezt szerintem megtartom, arra egyébként egészen jó tartalmak jönnek. Hát én őszinte leszek, a filmekkel kapcsolatban eljutottam odáig, hogy egészen addig, amíg nem lesz egy tényleg, mondjuk azt mondjuk, hogy kerüljön havi 3000 forintba, az összes VOD szolgáltató akkor benne van. Hát ilyen nem lesz. Tudom, na egészen addig azt a 3000 forintot el tudom költeni, úgyis, hogy ezekhez a tartalmakhoz hozzájussak. Szépen. Nem akarok itt népszerűt. Szépen vagyunk. Ja, ugye? De egész egyszerűen, bazzeg, ne akarjak velük. Nem is akarom összeszámolni, hogy mennyi pénzről beszélünk itt. 12-13 ezer forintról havonta? Hát én számolgattam, nekem majdnem 20-25 a mi kimegy az ilyenekre. Mert én még fizetek Discord Nitrót is, meg minden szírszor. Ja. Ja igen, azt mondtam le, a Discord Nitrót mondtam le. Meg még ilyen a dolgot, és eszméletlen. Egyébként én abban tökre bírom, hogy minden hónapban kapok egy 2 hónapos Game Pass kódot, De nem ám olyat, amit így be tudsz aktiválni, hanem amit csak új akkontra lehet aktiválni. Mert nem fogok két havonta új akkontot. Mert ha érted, ha folyamatosan adná, akkor azt mondom, hogy jó van, akkor még oké. Okay. És akkor ezzel visszakanyarodnék arra, amiről múlt héten beszéltünk. Miért is van ennyi account a Game Pass-hez? Jó, tényleg. Uh-huh. Így most már adja magát. Ha mindig újat csinálsz, mert uh-huh. egyébként azon kívül, hogy játszol a játékkal, hát nem tudom mondjuk, hogy a lokális mentéseket ilyen szinten lehet-e mozgatni, de biztos meg lehet oldani. No, Becca most tette be, hogy Warner Bros. Discovery has ditched plans to turn two streaming services into one. Tehát nem lesz egy közös. És ezt most találták ki. Egyébként a Warner az elmúlt, mikor volt a Dűne? Két éve, ugye? Két éve, igen. De az elmúlt két évben a Warner, tehát olyan, mintha kapkodna, mint doma a ködnek. Tehát így megcsináljuk azt, hogy szimultán mutatjuk be a filmeket moziban, meg vodon. Ja nem, akkor ezt most kihúzzuk. Jó, az az HBO Max. Mi lenne, hogyha átneveznénk, fújjuk le az egészet? Ja, meg vonjunk ki egy kazal vod tartalmat innen-onnan, meg majd összeolvasztjuk a Discovery-vel. Ja nem, akkor majd mégse. Ilyet nem lehet csinálni, baszki. De ezért baszki. A vezetőség nagy részét, nem? És akkor tudod, csodálkozzál rá, hogy miért olyanok a Warner játékok, amilyenek. Hogy vagy bejön és mondjuk tök fasza lesz, vagy nem jön be és nem lesz több. Tehát ilyeneket nem lehet játszani az emberekkel, mert azért mindenki abban bízik, hogyha tervezhető a minőség. Nézd meg a Sony-t, az, hogy nekik kurva sok PlayStation-jük megy el, a nyakamat teszem rá, hogy ez azért van, mert az emberek bíznak a játékaik minőségében, és kifizetik azt a jelenleg 4 millió forintot mondjuk a konzolért, mert tudják, hogy jó játékot fognak kapni. Nem tudják két év múlva, mi fog megjelenni, de a Sony neve garancia a minőségre. A Warner neve jelenleg mire garancia? Az, hogy két szar év... DC filmeken. Ja, igen, szar DC filmeken kívül arra, hogy két évente megváltoztatják majd az HBO Go nevét, meg az HBO Max nevét valami másra. Ilyenek beszélünk róla, hogy a játékaikat se tudják menedzselni. Na jó, oké. Akkor ráforduljunk? Ráforduljunk. 3 óránk van az egészre, úgyhogy szeretném így, mint a liba... 20 perc. Ja, mint a liba tömés, így nyomnánk belétek a kontentet. Úgyhogy én nem is állnék közétek és a megvilágosodás közé. Szegény Balány, látom a képről, milyen fejeket meg. Nem akarom. Most megjelent a lelki szemeim előtt, ahogy tömöd a libát, és elment a kedvem az egésztől. De én nem úgy tömöm a libát. Az most már mindegy. Ja, rossz az, aki rosszra gondol. Láttad azt a képet? De ott van a jó barátokban a rossz Geller, és saját magára gondol, és rossz az, aki rosszra gondol. Szerintem meglepődnék, hogyha nem küldted volna el rögtön. Valószínűleg. Zoli úgy szokta, milyen szarszó viccek csoport, hogy melyikbe vagy benne. Aha, megosztja a saját profilján, aztán kirakja a Discordra, meg elküldi nekem MSN-en, Messenger. Hát akiket szeretek ebben a sorrendben, te vagy a végén, örülsz? Na, annak örülnék, ha nem lennék a listán. No, akkor forduljunk rá. Szabadalmak. Na, szabadalmak nyilván, tehát Sonyval kezdünk. Most talán nem lesz olyan hosszú a Sony-s rész egyébként. Kettő van, amiről beszélni fogunk. Az egyik az egy olyan fogalom köré épül, amit mindenki iszonyatosan szeret, és hát be is bizonyosodott, ugye, hogy ez mennyire egy olyan ötlet, ami megtérül, ez pedig nem más, mint az NFT, ezzel kapcsolatban jegyeztetett be egy szabadalmat a Sony, ami pedig a következő féleképpen néz neki, amennyire én tudtam ezt értelmezni, bevezetnének egy úgynevezett NFT kölcsönzést. Tehát nem is vásárlást, csak kölcsönzést. Ami úgy működne, hogy vagy a PlayStation ökoszisztémában játszod egy játékkal, és akkor belekúrja az arcodba, hogy itt van mondjuk Spider-Man-nek a büdös zoknia, NFT, kölcsönözd ki, vagy pedig ugyanilyen szinten integrálva lenne streamekbe is. Hogy ezt most milyen platformon akarják megvalósítani, hogy sajáton-e, tehát mondjuk amikor PlayStation-ről streamelsz, vagy pedig lesz integráció Twitch-be például, vagy uh-huh. YouTube-ba, ami szerintem bizonyos részesedésért elég könnyen elképzelhető. Igen. Na mindegy, és ezt így feldob, és ki tudod kölcsönözni. Na most ez nekem azért fura, mert egyébként azt írták le a szabadalomban, hogy mindig az adott játék, amit nézel, vagy játszol, ahhoz köthető tartalom lesz ez. Egy digitális kép, vagy ilyesmi. Ezek szerint ők sincsenek tisztában azzal, vagy direkt kommunikálják félre, hogy mi az az NFT, ugyanis az NFT soha nem az a majmos kép, tudod, például, amivel mindig példáloztak, meg ilyesmi, hanem az csak egy fizikai reprezentációja annak a dolognak, amit birtokolsz. Ez így furán hangzik olyan, mintha azt mondanám, hogy igen, akkor a kép a tiéd, de nem a kép, az nem a tiéd, a kép csak egy jelölő. Ha ott lenne egy nagy büdös lófasz, az is ugyanúgy jelölné azt, hogy te azt a tokent kvázi birtoklod, ami nem is igazából egy token, hanem egy adatbázisban egy hely. Gyakorlatilag. Tehát nagy büdös lófasz. Gyakorlatilag. Így viszont egész jó a reprezentáció. Tehát jó, eltúlzom, de az a lényeg, hogy itt kifele azt kommunikálják, hogy nyilván egy ilyen digitális tartalmat kapsz, de mondom, ez igazából nem az. Ráadásul ugye csak bérlet, tehát nem lesz a tied, hanem ez egy a bérleti időre járta után automatikusan továbbértékesíthető, vagy továbbértékesítésre kerül, amiből mind te, mind a Sony lehúzza a sáfot. Elvileg. Én az NFT mögötti blockchain rendszert értem. De ez az NFT egyébként, ez nem egy kurva, egy bullshit? De. De egyébként. Okay. Tehát, nyilván, de egyébként az. De hát ugye jól hangzik, és hát észrevettük már az elmúlt pár évben, hogy ilyen hangzatos dolgokkal egyébként minden szart el lehet adni, ha van, aki hisz benne. Hát én mondjuk ezzel szkeptikus vagyok, hogy mennyire lehet eladni ezeket a dolgokat. Szerintem csak hangzatos, de tehát az NFT az első olyan példa, aminek nagyon-nagyon szembe ment a gamer közösség, hogy nem akarják ezt a mainstream videójátékokban látni. Aztán persze vannak olyan videójátékok, amik de facto erre épülnek, de... Szerintem ezzel akarják megkerülni azt a fajta korlátozást, és ez megint csak az én negatív hozzáállásomat tükrözi, hogy ugye a mikrotranszakcióhoz való hozzáállás is ott csúszott el nagyon. Alapvetően nem volt probléma a mikrotranszakcióval, addig a pontig, vagy nem volt annyira gond a mikrotranszakcióval addig, amíg kaptál érte valamit, és tudtad, hogy mi az a valami. Mondok egy példát, tehát, hogy például játszottál egy mobával, és a kedvenc hősödnek egy ilyen alternatív kinézetét tudtad megvásárolni. Az ennyibe került, azért tudtad, hogy mit kapsz. Csak utána ezt ugye tovább gondolták, és úgy voltak vele, hogy ezt lehetne rajta egyet csavarni, úgy, hogy te befizetsz egy adott összeget egy esélyért. Egy esély, amivel kapsz valami random dolgot, te nem tudod, hogy mit kapsz. Behatárolhatják ők egy bizonyos pontok közé, hogy mik azok a lehetőségek, amiket megkaphatsz, de általában ezek úgy vannak felépítve, hogy valamennyi esélyed van rá, hogy kapsz valamit, ami egyébként kevesebbet ér, mint amennyit te befizettél. Bár nem nagyon van viszonyítási pontod, de ugye úgy van belőve. Tehát mondjuk zöld színű, nem pedig lila vagy narancssárga. Talán így a legegyszerűbb elmondani. És bizonyos esélyed van arra, hogy értékesebb dolgot kapsz. Na most ez egy elég undorító mentalitás, mert ugye a lehetőség, tehát ez gyakorlatilag szerencsejáték. Így működik a szerencsejáték. Tehát befizetted a lottót, az vagy nyersz, vagy nem. Na, itt is ugyanez megy. De ugyanez volt ugye az egyik ilyen, vagy ami a legjobban szembe jött talán a Counter-Strike-os skinek, a Global Offensive skinek. És ugye akkor abban ott bele is álltak, főleg itt Európában jött egy született pár bírósági döntés, amivel azt be is tiltották, ugye ennek talán a legnagyobb ilyen visszatetszése az a Star Wars Battlefront-nak az esete volt, ahol utána ugye ezen módosítottak is. És hát, hogyha ezt nem lehet, akkor mit lehet, ami hasonló módon működik? Hát akkor csináljunk NFT-t. Mert mégiscsak sokkal jobb az, hogyha valami minimális befektetést profit maximalizálunk, mint hogyha egyébként akár csak egy digitális tartalmat is odaadunk. Tehát itt se arról beszélünk egyébként, hogy megvásárolhatod a dolgot, ki kölcsönözheted a dolgot. Tehát alapvetően soha nem fogod birtokolni. Persze, egyébként tudom nagyon jól, és erről is beszéltünk már, hogy ugye a digitális tartalmat vásárolsz, azt is gyakorlatilag kvázi csak kölcsönzöd. Igen. Mert a Sony azt mondja holnap, hogy nyasgen, akkor nem fogod tudni letölteni a játékaidat, hiába vásároltad meg. Pont ezzel gondolkodtam, hogy ez a kölcsönzés hogy fog működni, tehát megveszed, mondjuk maradjunk a Spider-Man példánál, megveszed Peter Parker büdös zokniát, és mondjuk egy hétig visszaszámol a cucc, és hogyha nem fizeted be megint a kölcsönzési díjat, akkor visszaszáll a tulajra? Vagy hogy néz ez ki? Erre nem tértek ki egyébként a szabadalomban, csak azt mondták, hogy időkorlátos lesz. De hogy elvileg a bérleti időn belül elvileg te is tovább értékesítheted, amennyiben ezt nem teszed meg, akkor ugye visszakerül. Itt ugye majd lehet trükközni, mert biztos, ez csak az én elgondolásom, hogy ezt úgy mert ugye felmerülhetne, hogy de akkor hogyan változna az értéke. Hát, és ugye itt is bejön a kereslet kínálat, tehát elképzelhetőnek tartom, hogyha mondjuk egy játék hirtelen jobban pörög, vagy több, vagy akár bekerül valami negatív hírfolyamba, az a lényeg, hogy csak többet foglalkoznak vele, akkor mondjuk a pókember esetében ez a zokni, ez hirtelen felértékelődik. Meg mivel ezek általában egyediek, nem tudom, hogy itt hogy lesz, de ugye itt pont az lenne az NFT lényege, hogy egyedi. Tehát, hogy nem tudod kiváltani mással. Ez persze, mivel a reprezentációról beszélünk, ezért könnyen előfordulhat, hogy 125 darab büdös zokni is ugyanúgy kinéző, ugyanúgy digitális térben ugyanúgy létező büdös zokni ugyanennyi mennyiségű egyedi tartalomra mutat. Csak ugye ezt nem tudod, ha nem néztél utána. És akkor mit tudom én, hogyha ez egy limitált számú telibevert büdös zokni, és csak 5 darab van belőle, akkor az nyilván értékesen. Jó, változatlan a bullshit. Mondanám, hogy az emberek nem tulajdonítanak túl nagy értéket az ilyen nem létező dolgoknak, de egyébként tudjuk, hogy de. Ha van fizikai manifestációja, akkor értem. De hogy digitálisan mondjuk neked legyen egy Peter Parker büdös zoknit, meg nem tudom én micsoda, most szendékosan ragadok lennél a példánál, csak hogy konzekvens legyek. Ezt nem látom magam előtt, de figyelj, ha Sony is foglalkozik vele, akkor oké. Csak de... nem értem, mert ők nagy partnerek a Square-re, és azért a Square az előtérbe tolta, és úgy jött rá egy válasz, hogy kapjátok be. Jó, hozzáteszem, hogy ez is most így szabadalomként létezik, tehát nyilván is tudjuk, hogy a mindent levédett a Sony, amit csak lehet. Nem biztos, hogy integrálása is kerül, de hogy egyébként foglalkoznak a technológiával magával, az viszont igaz. Jó, akkor viszont van még egy szabadalmunk. Van még egy. Erről egyébként szerintem régebben is beszéltünk, de most megint szembe jött így velem. Ez pedig a picture-in-picture módja a PlayStation-nek. Hogy, és most már egyre többször találkozom vele, tehát egyébként szerintem ezt nagyon hamar fogják integrálni. Itt mindig igyekeznek kihegyezni olyanra a híreket, hogy ez játékos tartalomra való. Legtöbbször az szokott feljönni, ugye ez a kép a képben funkció, hogy mondjuk játék közben kisegítő lehetőségként bizonyos videókat berak a játékból, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hogyan kell azt felszedni, meg ilyesmi. És ugye ezt tudjuk, hogy egyébként a PlayStation 5 dashboardjába bele is van integrálva némely játéknál. Talán a Zacsi fiú kalandjaival demozták ezt oda Sackboy Adventure-rel, hogy ugye be lehet rakni ilyen picike videókat, és akkor ott mutatja, hogy mit tudom én ezt meg azt a lószart, hogy lehet összeszedni. Úgyhogy ez működik, de én még emberrel nem... nagyon kicsi ez a réteg, aki szerintem tudja, hogy ez van, és még kevesebb, aki használja. Én életemben talán kétszer használtam. Hát tévén már egy jó ideje létezik, de szerintem onnan is szerintem nagy részt kivezették, de most kifelé szól, van köztetek olyan, aki használta a picture-in-picture módot már, mint azon túlmenően, hogy egyszer kipróbálta? Vagy hogy működik? Tehát hogy gyakorlatban használja? Én egyszerűen nem... Sosem láttam, hogy erre egyébként szükség lenne. Nem látom a gyakorlati értelmét, hogy mármint értem, hogy hasznos lehet, hogyha mondjuk egy ilyen helyzet van, de egyébként létezik az a réteg, aki miatt érdemes ezt kifejleszteni? Én olyanra tudok gondolni, áttételesen én például használom. Azért mondom, hogy áttételesen, mert nekem ultraszéles monitorom van, és van, hogy párhuzamosan fogyasztok tartalmat rajta, és az egyiket azért, mert várom, hogy a másik eljusson egy... Tehát, hogy mondjuk konkrét példát mondjak, nézek egy e-sport közvetítést. Lemegy a meccs. Az érdekel, azt nézem. Majd elindul egy ilyen kommentár, levonulnak a csapatok, megbeszélik, mi volt, megvárják még az új csapat, tehát ilyesmi. Na, az a része kurvára nem érdekel. És akkor elkezdek vele párhuzamosan fogyasztani egy tartalmat, de ez is fent van, hogy lássam, hogy mikor kell visszakapcsolni. Mm. Tehát így igen. Nyilván én meg tudom oldani azt, hogy ezt kirakom egymás mellé, mert elfér. Azért van olyan monitorom. De ugye ilyen fajta integráció nincsen tévén, hanem ott így oldják meg, hogy előtérben lévő dolog, illetve ugye a piciben a háttérben, vagy fordítva. Mm. Tehát egyébként szerintem lehet, és ha ügyes az integráció, akkor megspórolja azt, amit meg mondjuk PlayStation-on szoktam csinálni, hogy játék közben nézem a guide-ot telefonon. hogyha azt így rá tudna vetíteni a gameplayre, nyilván egyszerűbb lenne. Nem kéne ide odafigyelnem. De ez nem két tök ellentétes fejlesztés? Csak az egyik, mondom, az egyik oldalon az van, hogy fú, picture in picture-ben mondjuk ott van a megfelelő, igen, olvastam, hogy picture in picture-ben tudod nézni azt, hogy hogyan kell megoldani a dolgokat, de a trófeákat, meg a trófeák leírását azt elrejtjük, azt külön föl kell oldani, hogy ne legyen annyira egyértelmű, hogy hogyan kell a trófeákat kioldani. Ezek a fejlesztések, ezek nem ellentétesen haladnak? Attól egyébként agyfasz kapok, hogy miért kell 23 menün át verekednem magam, hogy mondjuk meg tudjam nézni a trófealistát játék közben. Egyébként a Stanley-nál is kurva szarul van kialakítva ez a menü, de a Micronál meg aztán még szarabb. Tehát ott az, ami behozod a panelt, rámész a beállításokra, legördített achievementek, és akkor, és melyik achievementre vagy kíváncsi a most játszott játék achievementre? Ha rejtett, akkor nyom meg egy külön gombot, igen, hogy felold, hogy az micsoda. Mire az meg előhozom azt, amit látni akarok, mert elmegy a kedvem az egésztől. Mindegy, ez azt mondom, hogy csak, és akkor itt felmerül a másik lehetőség, hogyha viszont szolgáltatásba integrálják, ne egy isten mondjuk, csinálnak még egy tiert a PlayStation Plusnak, vagy kicserélik a prémiumot, vagy valami ilyesmi, azt mondtam, prémiumra kurvára nincs szükség, és csinálnak mondjuk egy közteset, ahol azt mondják, hogy mindenhez hozzáférsz, 10 percenként fel fogunk baszni neked oda a jobb felső sarokba egy reklámot. De viszont nem kerül pénzbe. És ugye a VOD szolgáltatásoknak most pont ilyen tierjei lesznek elérhetőek. Ha a picture in picture mód valójában egy pop-up ablakot akar, hogy följön mondjuk egy Gillette reklám, vagy mondjuk egy jó magnéziumos kancsót vegyél. Az milyen fasza lesz? Nagyon jó lesz. Vagy fizess be a drágább előfizetést. Ugye a Netflix az már kísérletezik ezzel a reklámozós lószarral, és a Disney-től is nyilatkozták, hogy most már ők is gondolkodnak rajta, hogy a Disney Plus is kap egy ilyen előfizetéses modellt. Én azt mondom, ha egyébként van rá alternatíva, akkor ha valaki így szeretné használni, használja így. Ha belegondolsz, a YouTube pontosan így működik, csináltak egy prémiumot, és telihánytek reklámmal. Csak a reklámos sem lesz ingyenes. Az is előfizetés lesz, csak alacsonyabb belépési szinten lesz. A Netflixnél igen, de mondjuk gamingbe tudok képzelni egy olyat, hogy mondjuk nem teljes lefedettséggel, mondjuk részlegessel, tehát mondjuk nem 600 játékot kapsz, csak 200-at, vagy akár átalakítani erre az alap PS Plus-os előfizetést, ugye az alaptírt, hogy megkapod az 5 játékot ugyanúgy, viszont amikor azokkal játszol, akkor feljönnek ezek a reklámok, cserébe nem kell érte fizetned. Ilyet el tudok képzelni. Te feltételezed, hogy a Sony például, csak maradjunk az esetnél, le fog mondani az előfizetési díjról azért, hogy cserébe reklámozjussál, vagy azt fogja mondani, hogy inkább akkor csak fizess egy 1500 forintot, és akkor mellé lesznek reklámok is. Ezt úgy kell tekinteni, hogy ez, tehát szerintem kisebb lesz az a réteg, aki a már fizető ügyfelek közül átmegy a ingyenes, de reklámokkal telítetre, mint az, aki egyébként eddig sem fizette, de lehet, hogy most ki fogja próbálni, és akkor a reklámbevételek meggenerálnak egy olyan bevételt, ami egyébként nem lett volna meg. Tehát, hogy szerintem nagyobb azoknak a felhasználóknak a száma, aki eddig nem költött semmit, viszont mivel erre sem fog költeni semmit, de passzívan generálja nekik az income-ot, ezért így lehet. De egyébként nem vagyok meggyőződve róla, hogy a Sony fogja ezt először bevezetni, ha erre rájönne egyébként a Nintendo, hogy ez hogy működik, szerintem ők csinálnák meg, de addig még el fog telni pár év. Én szerintem a Game Pass-nek lesz egy ilyen tírje elég hamar. Van még, egyébként van egy pozitív olvasata is ennek a pop-up-os reklám dolognak, csak hogy ne legyünk negatívak, hanem lássuk ebben az egészben a lehetőséget. Ugyanis van egy nagyon szerencsétlen oldala mind az Xbox-os store-nak, mind a PlayStation store-nak, az, hogy igazából kurva nehéz megtalálni az igazán jó ajánlatokat. Tehát, hogy nagyon sok esetben azt mondják, hogy mit tudom, most akció van, mondjuk Summer Sale, és le van akciózva 350 játék. Hát bazd meg, mire azt végig görgeted. Szerintem már a századik után már nagyon-nagyon siklasz át a dolgok, és alkalmas, hogy átsiklasz olyan ajánlat fölött, amelyeket tényleg izgi lenne. És az mondjuk nyithat egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk, ha az EA azt mondja, hogy fizet valamivel többet, akkor lehet, hogy egyébként pop-up ablak formájában megjelenik, hogy ja, egyébként figyelj már, lehet, hogy nem voltál benne a sztorba, de tudjál róla, hogy most 30%-kal le van akciózva az összes FIFA. Lehet egyébként egy ilyen olvasat, és ez nem biztos annyira tolakodó lenne, mert valahogy tematikus. Lehetséges. Mondjuk boxon nem tudom, hogy működik, de azt tudom, hogy a PS Store-ba úgy szokott ez lenni, hogy érdeklődés szerint rendezi ilyenkor a játékokat. És tudsz rá szűrni. Uh-huh. Tehát például én, mikor nagyobb discount van, akkor leszoktam szűrni, hogy mit tudom én, ekkora és ez, ekkora az összeg szerint RPG-ket mutass nekem. Uh-huh. És akkor általában az már lehozza egy ilyen 20-as, 30-as listára, abból meg tudok válogatni a jó RPG-k közül jó áron. De arról is beszélünk mindjárt. Jó. Akkor viszont vonuljunk szépen tovább. Beszéljünk még, maradunk még a PlayStation-nél. Megnyitom ezt a listát, jó? Jó. Nagyon nagy bejelentés érkezett, képzeljétek el, 17 játékkal fog bővülni a PlayStation Plus-nak a... Extra. A PlayStation Plus Extra, igen, meg a... Premium. Ez Extra meg a Premium, 17 játékkal, ami egyébként nem egy nagy durranás, tehát 17 játék bekerül, na boom, szoktak azért bejönni, szoktak menni játékok. Na, de hogy mik kerülnek be? Na, az viszont egy kurva érdekes dolog, ugyanis nem volt ekkora ilyen minőségű frissülés a PlayStation 5 életében nagyon-nagyon régóta. Sőt, szerintem ever nem volt még ekkora. Hát, hogyha belegondolsz, hogy ugye az Extra Tier tavaly június óta létezik? Talán. Ja. Talán. De nem csak a tírek léte óta, tehát ez egy baromi komoly húzás. Nem is húzom sokáig a dolgot. Be fog kerülni ebbe az előfizetéses rendszerbe a Horizon Forbidden West. A Horizon Forbidden West. A tavalyi Horizon Forbidden West. Bekerül a The Quarry, ugye a Supermassive-nek ez a narratív horror játéka, igen, ott igen, az erdőben, igen. A campben. Bekerül a Resident Evil 7. Bekerül az Outriders. Jó, hát lerontani nem fogja. Igen. Bekerül a Scarlet Nexus. Az az egy jobb cím. Bekerül a Borderlands 3. Szintén. Az nagyon durva. Bekerül a Tekken 7. Bekerül az Ace Combat 7. Az is egy jobb cím. Ez nagyjából a felsorolásnak a fele, ami utána vannak azok is... Az a kisebb címe. Az a kisebb címe. De bazd meg, ilyen lista. Na, a Quarryt az biztos, hogy streamelni fogjuk, mert az engem régóta érdekel, csak sajnáltam kiadni érte ennyi pénzt. A Need for Speed-re kiadtam. De a Quarry az érdekel, az nagyon érdekel. Tudod mit? Ilyen kereteken belül a Scarlet Nexus-ra is rá fogok nézni, valószínűleg nem fog tetszeni. De csak a teljesség ényével azért mondjuk el, mik vannak még a listán. Igen, tehát Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphere, I Am Setsuna, az se egy rossz cím egyébként, The Forgotten City, és akkor a Premium tierbe pedig jön 4 darab PlayStation 1-es játék, a Wild Arms 2, a Legend of Dragoon, a Harvest Moon Back to the Nature, és a Destroy All Humans. Itt annyira kitérnék, az nem PS 1-es, az PS4-es, és ha jól vettem ki, akkor a remake-et fogják berelakni, tehát amit a Embracerék felújítottak. Na. Úgyhogy ez most egy baromi szép frissülés. Mikortól lesz ez elérhető? Jövő hét? Talán. Már jövő hét? Ugye hónap közepén szokták ezt frissíteni. Mm-hmm. Február 23? Itt lent szokott lenni mindig a dátum. Jó. Mi minden hónapban megkapjátok. Jó van, bazd meg. Talán az elején volt, menjél vissza. Február 21, ott van. Hol? 21-ét, itt van. Elérhető lesz február 21-től. Ja, jó, oké. Okay. Igen, úgyhogy, és akinek PS4-e van, az is örülhet, ugyanis a Forbidden Westnek bekerül a PS4-es és PS5-ös változata. Én még egészen röviden beszélnék arról, hogy mit vetíthet ez előre. Lehet ez egy egyszeri dolog. Nyilván nem fogja megcsinálni minden hónapban ezt a Sony, egyrészt nincs annyi címe, hogy ezt meg tudja csinálni, de. Másrészt, hogyha minden hónapban ad nektek egy ilyen jellegű játékot, akkor el lesztek nagyon szállva. Igen, kicsit nem bírtok magatokkal, végén nem fizettek. De ez két... Akkor három részre bontanám, nekem három elméletem van, hogy ez miért lehet. Az egyik az tényleg az, hogy ez egy egyszeri jó tétemény volt. Kaptatok most egy erősebb címet, pont azt latolgattuk Zolival, hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag a Ratchet & Clank Rift Aparton kívül, amit nem értek, meg a Ragnarökön kívül, ami most jelent meg, a legtöbb PS5-ös belsős cím már bent van ugye az extrában, mert azt hiszem már rajtkor ben volt a Returnal, ben volt a Demon's Souls, ja, ez a Gran Turismo-nak a hetedik része nincs még benne. Bloodborne, azt hiszem, az benne. Azok már most PlayStation 5-ről beszéltek, tehát ekte PS5-ös címekről. Tehát, hogy ezek benn voltak. Kena? Hú, a Kenát nem tudom, hogy bent van-e. Uh-huh. Talán igen. Csucsunak a Director's Cut-ja is benne van, a Death Stranding Director's Cut is benne van, úgyhogy ja. Ja, és most ugye jött a Forbidden West, és egy évvel vagyunk a megjelenés után, és akkor itt átmennék a második teóriámra, amit talán akkor beszéltünk, amikor megjelent egyáltalán a a többes, tehát a több tier, hogy akkor azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy nagyjából egy éves ciklust fognak megfuttatni a belsős címekkel, és utána várható a PlayStation Plus extrás megjelenés. Egyébként ez az egyéves ciklus, erről majd lesz szó a másik szolgáltatónál is, hogy hogyan hat az eladásokra, és utána viszonylag közel tehető lett, mondjuk fél éven belül pedig PC-s megjelenés. Most ez egy picit a Sony-nál ugye össze-vissza van csúsztatva, mert ugye például a Last of Us Part 1 az nincs benne extrában, de nincs. PC-re már jön, de ez szerintem betudható annak, hogy ugye most van kint a sorozat. És ennek örömére ugye a trial-t azt kiadták. Tehát azért ki lehet igen. próbálni, a prémium előfizetőknek ugye ott van ez, mint lehetőség. Igen. Egyébként kurva jól csinálja azt mondani, hogyha ezt így csinálja, mert egyrészt ugye akkor nem vesztél a AAA vásárlókat, mármint a teljes áru vásárlókat, mert aki early adopter minden megjelenésnél, az biztos meg fogja venni a játékot az első hónapban. Igen. Akinek nem lenne rá pénze, mert nem akar ennyit költeni egy videójátékra, de az előfizetést azért ki tudja gazdálkodni, azokat se fogja elveszíteni, mert időről időre becsorkat valamit ebbe a szolgáltatásba, tehát megéri fönntartani az előfizetést. Végül pedig, aki nem vesz se előfizetést, se játékot, de még konzolt se, viszont van PC-je, akkor azok mondjuk, ha marad ez a minta, akkor másfél év múlva megkapja PC-re teljes áron. És így igazából mindenkire tud lőni. Ha még azt is megcsinálnák, hogy ezeket a játékokat mondjuk rá, még ezen túl egy évvel kiadják Xboxra is, akkor már gyakorlatilag tényleg mindenki le van fedve. De oda miért adnák? Hát mondjuk a Death Stranding esetleg erre lehet egy korai hírmondó, de nem de valószínű. De a third party volt. Igen. Ugyanúgy, ahogy a Kena, ugyanúgy, ahogy a Sifu. Igen, persze világos, csak merült fel benne, hogyha tényleg le akarnának mindenkit fedni, akkor már csak az Xboxosok vannak hátra. A Nintendo-sok ebből a szempontból nem osztanak, nem szoroznak, mert szerintem azoknak az igényét áttól szedtik, lefedik az Zeldák. Nem indul egyik PlayStation játék se. Egyébként lehet kiadná rá a Sony. Nem tudom, mekkora a metszete azoknak a játékosoknak, mert én azt veszem észre, hogy azért markánsan különböző jellegű játékok jelennek meg a két platformra, és hogyha valaki szereti mind a kettőt, mind a két platformot meg fogja venni, és mert tudjuk, hogy ugye a Nintendo Switch-et leginkább kézi konzolként használják. És emiatt megfér mondjuk egy másik konzol mellett, legyen az PlayStation vagy Xbox. És a harmadik lehetőség, amit pedig latolgattam, az pedig az, hogy ugye tudjuk, hogy nincsen már messze a DLC-nek a megjelenése, és ezzel így lehet, hogy be lehetne húzni plusz vásárlókat. Ugye, hogy az alapjátékot nem kell megvenned, hanem az benne van a szolgáltatásban, viszont megveheted hozzá a DLC-t. Ugye ott annyi a trükk, hogy amennyire én tudom, a DLC nem fog érkezni csak PlayStation 5-re, mert hogy elvileg olyan effekteket fognak belerakni, meg olyan lesz a környezet, hogy azt prevgenre már nem. Szerintem csak számolgattak egyet fejbe, és úgy voltak vele, hogy nem éri meg két verziót fejleszteni párhuzamosan, mert nem lesz belőle akkora bevétel. Vagy megnézték, mire ment el a legtöbb. Vagy majd megkapjátok a DLC-t a GOTY Complete faszon tudja milyen editionbe 30 ezer forintért jövőre. Bocsánat, elcsesztem, Death Stranding csak a PC-s Game Pass-ben van benne. Valamiért nálam mindig az, hogy a Game Pass az Xbox. Hát az, igen. De ezt majd előbb-utóbb levetkőzöm. Jó, még egy apró gondolat, aztán megyünk PlayStation-ben tovább. Elkezdődött, és február 24-ig tart jelenleg a PlayStation Plus Festival of Play. Ez, nem tudom, a Nintendo, a Sony-nak ezek a címadásai, ezektől én megfekszem. Általában a mögé rakott egyébként grafikai elemek is elég viccesek szoktak lenni. De felhívta a figyelmet, hogy egyiket aktiváltam a PlayStation Stars-t. A telefonodon? Aha. Úgyhogy most majd én egyszer aktiváltam, és egyébként azután nem nagyon használtam. Néha ránézek. Hát én most aktiváltam pont a Hogwarts Legacy-mát, mert úgy voltam, hogy natán az első játékot kiplatinázom, nézzük, hogy jönnek a csillagok, de lófasz nincsen. Nem tudom, hogy mi van, de mindegy. Ez a PlayStation Plus Festival of Play, ez ugye jövő héten véget ér, és prémium és deluxe. 15-én kezdődött két napja, tehát egy hétig tart. Úgyhogy annyi van, hogy prémium és deluxe tagoknak extra. Szól. Extra? Extra. Mert a cikkben deluxe volt, feltüntetve. Mert van, ahol úgy nevezik. Tudod, ahol nem érhető el rá minden. Jó. Akkor prémium és extra tagoknak. Vagy, ilyen, nem. Most ne zavarjál össze. Én extrát is olvastam. Mindegy, lényegtelen. Majd meglátjátok, ha valakinek nem működik, akkor abba a tírben nem. Viszont ehhez kell a PS applikáció. Ez a szarhoz, hogy ezt tudja. Jó, mindegy. Akkor annyi a lényeg, hogy ennek keretén belül 3 órán át kipróbálható a God of War Ragnarök, azoknak, akik a megfelelő tírben tagok, meg tovább extra kedvezményeket kaptok a store-ban, tehát ami le vannak akciózva, abból is lejön valamennyi, meg mindenféle ilyen fiszfaszokat adnak ebbe a PlayStation Star marhaságba, mondom, hogy nem kaptam még eddig semmit, vagy csak nem kaptam róla értesítést. És... mert úgy van megcsinálva, azt majd megmutatom neked, hogy mindig vannak küldetések. Tehát ha te csak simán oldogatsz ki mondjuk trófeákat, azzal nem kapsz lófassát. Vagy játékot kell vásárolnod, vagy konkrétan olyan küldetést kell teljesítened, ami ott elérhető. Jaj, de jó. Na de a legjobb az, hogy van ám nyeremény is. Most megnéztem a hivatalos oldalt, és ott valami 3 ilyen tétel is fel van sorolva. 3. És ebből az egyik például egy Sony Bravia XR OLED, ami még nálunk is van fönt, ami egyébként egy kurva jó tévé. Picit úgyhogy, szerintem túl van árazva, de egyébként... nem is kicsit van túlárazva, tehát azért így... nem azt mondom, hogy szarja, hogy ér kéne utána dobni, de az egyik nullát azt levehetnék belőle. Azt úgy mindegy. Hát főleg úgy, hogy azért egy C2-es LG-vel, ami nagyjából ilyen árfolyamba középkategóriás, azt úgy értsétek a középkategóriásat, hogy azért OLED-ben középkategóriás, tehát nyilván azok is elég drágák, de az már úgy minden olyan funkciót tud, ami mondjuk kiszolgál egy Next Gen konzolt. De mindegy, nem akartam elkanyarodni. Nyerhettek most, olyat. Most ez megy, úgyhogy... szerintem nem tudom, hogy kell többet figyelni, vagy figyeljetek erre, nézzétek meg a leírást, és vegyetek részt benne. Participáljatok. PlayStation blogon fönn van egyébként minden ezzel kapcsolatos, meg szerintem Discordra is linkeltük. Még egy dolgot hozzátennék, ezzel párhuzamosan elindult a Double Discount leárazás PS-en, ami ugye azt jelenti, hogy a PS Plus-os előfizetőknek az alapból meghatározott kedvezményen fölül a dupláját számolják. Tehát mondjuk 30%-kal van leakciózva egy játék, arra most 60-at kaptok. Így be lehet húzni például 10.000 forint körül a Gotham Knights-ot. Szerintem ez még mindig 8-9.000 többbe kerül, így is, mint amennyit az a játékért, de ez már úgy közelít hozzá. Nem, ennyiért már megszoktál venni egy Babylon's Fall. Az nem volt csak 7.000, és abból én azért a gyűjtőit vettem. Úgyhogy ja. De mindenképpen nézzetek fel, mert megint jó akciók vannak. Megyünk tovább. Szépen csendben fű alatt az a hír járja, ez egy ilyen pletyka, hogy állítólag a PlayStation időközben felvásárolt egy stúdiót, képzeljétek el, ez pedig nem más, mint a Ballistic Moon, ami, hogyha nem cseng ismerőse, akkor nem nálatok van a hiba. Ez ex-supermasszív tagokból alakult 2019-ben. Nagy-tanszupermasszív emberekből. és ők voltak azok a kemény legények, akik például a Quarry-t is csinálták, meg a... akik egyfajta játékot tudnak csinálni, csak mindig más néven. Ugyanazt, és újra is kiadják, igen, más néven. Ez micsoda? Mi? Ez oda volt írva? Igen. Tehát, hogy az alapján szivárgott ki. Ja. Úgyhogy valami állásajánlat kapcsán? Vagy igen, tehát az a lényeg, hogy van ez a Ballistic Moon, ami ex-szupermasszív tagokból verbúválódott. Játékot még nem tettek az asztalra egyébként. Még nem. Általában bedolgoznak másik stúdiók mellé, meg Unreal Engine 5-tel foglalkoznak, meg hasonlók, és mi a hír? Igazából az a hír, hogy hivatalosan nincs bejelentve, viszont egy állásajánlatból az szivárgott ki, hogy elvileg őket is felvásárolta a Sony, és be fognak csatlakozni a PS Studios kínálatában. Egész konkrétan úgy nézett ki, hogy nem is tudom, mire szólt az állásajánlat, de az volt a lényeg, hogy dolgozz együtt a PlayStation Studio tagjaival, mint tatarattarattara, Insomniac, stb. És Ballistic. Na most, amikor utoljára ilyen kikerült, az a Bluepoint volt, és mindenki mondta, hogy nem, a Bluepointot nem veszik meg, nem a fasz, nem 2 nap múlva bejelentették, hogy ja de. Hát itt 2 nap múlva nem történt egy hivatalos bejelentés, de ami késik, nem múlik. Úgyhogy ez egy ilyen, nem azt akarom mondani, hogy jelentéktelen stúdió nem, még annyira nem ismert. Jó, hát nem tőlük fogjuk várni a Metal Gear Solid remake-et valószínűleg. Meg ne lepődj. Na mindegy. Viszont, hogyha már ilyen tipós dolgokról beszélünk, meg hogy leírásokból mik kerültek ki, meg hasonlók, akkor képzeljétek el, hogy Naughty Dog. A Naughty Dognak szintén egy ilyen állásajánlata kapcsán felmerült, hogy Q&A tesztert keresnek, és úgy volt az álláshirdetés. Minőségbiztosítás. Tehát development támogatásra keresnek embert, és úgy volt az állás hirdetés feldobva, hogy multiplayer játékokhoz. Amiből azt a következtetést vonták le nagyon okos emberek, hogy ezek szerint több, legalább két játékon dolgozik jelenleg a Naughty Dog, ami multiplayer, vagy multiplayer is tartalmaz. Hát egyről tudunk, ugye Factions. Igen. Aminek nem tudom, hogy hivatalosan is ez lesz a neve, de azt ugye tudom. Így szoktunk rá hivatkozni, mert így ez volt azt hiszem a neve annó az előző multis próbálkozásnak. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom, mert ugye a Sony az minden stúdióját ráállította, hogy persze fejlesztettek játékot is, de mellette mindenki kötelező jelleggel csinál egy live service játékot. Úgyhogy lehet. Mondjuk franchise szinten olyan sok mindenhez nem tudnak nyúlni, tehát vagy teljesen új dolgot kell felhúzni, kvázi a semmiből, vagy Uncharted, mert ez a két lehetőség van. Hát, vagy valami teljesen új. Mert szépen körbejártuk a dolgokat. Vagy Uncharted, vagy Last of Us, vagy valami más. Hát ugye mi lehet még Jack and Dexter jogok, azok még talán a Naughty Dognál vannak, de az kinek kell? A Crash jogai az Activisionnél vannak. Uh-huh. És ugye ott tudjuk is, hogy ott abból jön múlti az a Wumpa League, vagy mi a tököm, mit a Toys for Bob csinál. Ha újra 8 éves leszek, érdekelni fog. Hívetlenül nem játszottál meg egyszer se. Egy Crash-sel se, nem mindegy. Ezen. Már fel se akadok. Lényegtelen. Oké. Bár nem tudom egyébként, tehát ott valami nagy feszülés lehetett, mert így képzeld el Neil Druckmann arcát, mikor közlik vele, hogy a drámai lófasz helyett online shootert kell csinálnia. Mert abban is visz drámát, mert nagyon látványosan fogsz megfogni. Szarul fognak futni a szerverek. Jó, úgyhogy erre is majd figyeljünk, hogy egyébként szépen lassan most már bejelenthetnének valamit ebből. Emlékszel, hogy a Last of Us remake kapcsán már gyakorlatilag mindent tudtunk, csak nem jelentették még be? Már tudtuk szinte a játék hosszát is. Már az, hogy bejelentették, hogy igen, Last of Us part van, és az első rész remake lesz, akkor nem is azt mondtuk, hogy hú, végre, na végre. Végre bejelentettétek, mert az a fél éve tudjuk, hogy lesz. Hogyha most már ebből a megközelítésből már tényleg mutathatnának valamit ebből a nyomorult multiplayerből az artwork-ökön kívül, ami előtt legutóbb Mr. Druckmann pózolt. Electronic Arts szokott ilyet. Illetve ugye múltkor szivárgott ki gameplay a Dragon Age 4-ből, bár ne tette volna. Igen, ezt néztem. Borzalmasan nézek, én tudom, hogy alpha build volt, de akkor is. Tehát így már nem csodálkozom. Csak azért mondom, mert nem azon fogok lovagolni, hogy nézett ki, mert nyilván az még rengeteget fog változni. De azok a játékbeli jelenemek, vagy az a játékmenik, amire úgy látszik, hogy felhúzzák, hát az szerintem kurvára nem kell ám a Dragon Age-nek. Hát nem tudom, az, amit én ott láttam, az nekem nem tűnt annyira ilyen alpha build-es dolognak. Tehát ott elég szépen fel volt már textúrázva, de a mozgás animáció már eléggé. Ilyen állapotban már kiszoktak adni játékokat. Szóval... Early access-ben. Igen, tehát így nem lepne meg, hogyha ez azért olyan nagyon sokat nem finomodna. Erre az egyik kedvenc húzásom egyébként pont a Sony volt a PS3 érában. Emlékszel, amikor kiálltak a színpadra a fagyival? A PSVR? Nem, nem PSVR-hez, de talán PSVR-hez kiálltak a fagyival, és akkor mutogatták, adanázták, és mondták, hogy ezt nem kell komolyan venni, ez még csak prototípus. Ja, pont ugyanaz lett a végén. Úgyhogy... Én nem lepődnék meg, hogyha ez lenne a végleges. Na mindegy, majd meglátjuk. Na, görögünk szépen tovább, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy a Sony most nagyban nyomja ezeket a különböző eseményeket, mert megy a Festival of Play, meg... Hát ezek a digitális lószarok, igen, azt szokott mondani, igen. Ugye csak, hogy örüljünk, most elkezdték szellőztetni a PlayStation Showcase-t, hogy lehetséges, hogy lesz rá. Ez most Jeff Grubbtól származik, aki ilyen iparági iránytű, Tom Henderson után a második legmegbízható. Meg a The Snitch. A The Snitch, igen. Egyébként ugye, igen, de ennek tavaly szeptemberben kellett volna lemennie. Valamiért ezek most csúsznak, halasztódnak, nem tudom, hogy miért szórakoznak ilyenekkel. Sejtjük, hogy miért lehet. Na de mi a lényeg? A lényeg az, hogy azt állította Grubb, legutóbb azt hiszem a podcastjében talán, hogy február végén, március elején fog egy VR témájú State of Play tartani a Sony. Ez egyébként... Nem hiszem, hogy nagyon mellélőtt, mert ez várható. Várható, de nem tudom, mi értelme lenne. Tehát aki eddig nem vett PSVR 2-t, az valószínűleg utána nem fog tudni, mert kurva egy készlethiány lesz. Nem hiszem, hogy lesz készlethiány, hát azt mondták, hogy nincsen rá nagy érdeklődés. De meg ugye azt is mondták, hogy nincsen nagy érdeklődés, de elvileg a Sony nem limitálta a gyártást. Nekem ebből az adódik, hogy ott lesz a polcon. Uh-huh. Ugye lehet PS5-öt nem tudtok mellé venni, de... De Zoli is kipróbálta játék nélkül, úgyhogy... úgyhogy jön a teszt. Kibontotta, ez olyan fehér. És már írta is. Nem kell ahhoz sem. És a lényeg az, hogy ezen kívül azt mondta Grubb, hogy valószínűleg az idei E3 előtt lesz még egy showcase, ez elég biztonsági játékért bedobja. Szerintem az E3 előtt lesz egy showcase. És valószínűleg a Spider-Man 2-t ott fogják bejelenteni. Hát, ennél többet nem mondott, de ezért meg lehetett volna tippelni Jeff Grubb nélkül is, hogy valószínűleg az E3 környékén lesz egy Sony konferencia, és jó esélye be fogják jelenteni a Spider-Man 2-t idénre. Valószínűleg az elkövetkező egy évben lesz State of Play. Egyszer. Igen. És majd mutatnak rajta valamit. Úgyhogy részletek hamarosan. Annál ez egy picit konkrétabb, de igen, tehát adja magát. A VR-os State of Play-n azon csodálkozom, hogy eddig nem volt. Bár ugye volt olyan State of Play-ünk, ahol nyomadták a VR játékokat, hogyha emlékszel a MOSS 2-t, meg még egy-két dolgot ott promozgatták. Szerintem elfér. Főleg, mert ahogy olvastam a hírben, egyébként úgy volt ez a temper your expectations, tehát ez a ne legyenek túl nagyok az elvárásaid a State of Play-el kapcsolatban, ezt ugye mi mindig belecsúszunk ebbe, pedig már annyiszor estünk pofára ilyen miatt. Úgyhogy nyilván az olyan. A showcase meg ugye arról beszéltünk, hogy annak ki kellett volna mennie ugye tavaly szeptemberbe, aztán elvileg a Activision Blizzardos felvásárlás miatt ezt nem tették meg, hogy ne, hogy is mondták, hogy ne tűnjön úgy, hogy piacvezetők? Vagy hogy milyen ilyen jellegű játékokkal, sikerjátékokkal jönnek? Ez az önmérséklet. Az. Tudod. Olyan erős vagyok, hogy... kamunak hívják egyébként. De értem miért, és utána elvileg ezért történt az, hogy a semmiből jelentették be például a Silent Hill játékokat, amit a Konami jelentett be, különösebb csinadratta nélkül. Uh-huh. Ugye az a nagyon ilyen mérsékelt showcase volt, ahol biztos bemutattak 26 State of Play-re való Silent Hill. Hát az Economy Direct volt tulajdonképpen. Gyakorlatilag igen. Úgyhogy erről is volt szó. Én el tudom képzelni. Azért én várom egyébként a Pókember 2-t. Nem vagyok tőle olyan nagyon hasra esve, de csak azért, mert nem az én zsánerem. Igazából az első részt azt végigjátszottam. Hm? Első részt azt végigjátszottam. Miles Morales-t azt nem. Hm. Azt majd pótolnom kell, egyébként azt hiszem az is benne van a PS Extra-ba, úgyhogy azt majd pótolom előtte, de nyilván láttam az eladásokat, és hogy mindenki nagyon szerette, azért az egy könnyebben értékesíthető játék még Sony léptékkel is, viszont én szeretném látni, hogy hosszabb távra mik a tervek, mert tudjuk, hogy jön még a Spider-Man 2, amiről tudunk, ugye a nagyobb címek, amiket erre a generációra váltunk, azok már megjelentek. Ugye, amit először kommunikáltak, ha megnézed az első PlayStation Showcase-t, ami a megjelenés előtt pár hónappal volt. Uh-huh. Ugye mi volt benne a Rift Apart, az meg is jelent 6-8 hónappal az után. Demon's Souls volt, megjelent. A GT 7 már kin van, a Forbidden West már kin van, a Ragnarok már megjelent, a Returnal már megjelent, marad tényleg az új FF, az új Final Fantasy, amiről tudjuk, hogy ugye nyáron jön a 16, és a Part 2 meg valamikor vagy évvégén, vagy jövő év elején, tehát már az sincs messze, abból is mutattak már elég sokat. Pókember 2-ről tudjuk, hogy jön össze, ennyit tudunk, ugye pontos dátumunk még nincs, de össze jön, azt tudjuk. Nyilván annak kell majd egy erősebb marketing kommunikáció, azt meg viszonylag jobban lehet lőni, hogy ezt a nyár elején el fogják indítani. Viszont ezen kívül belsős projektekről csak ilyen pletykákat hallunk, tehát hogy így mondjuk 24-25-ben azért ilyenkor már szokták kommunikálni, hogy mi lesz. Igen. Emlékezz vissza, 20-ba kommunikálták mi volt az a Capcomos cím, amit azóta is halaszgatnak a... Pragmata? Pragmata? Azt hiszem Pragmata. Annak is ki kéne idén jönnie. Tavaly kellett volna egyébként, de ugye el lett halasztva. És ezekben még nem láttunk lófas se. Többet szeretnék tudni a Silent Hillről, mi lesz a Metal Gear-rel, mind dolgozik a Bluepoint. Az Insomniacot tudjuk, hogy mit csinál egyébként, de például mit csinál a Csucsunak a fejlesztő csapata. Elvileg Csucsu 2, de akkor azt is kéne mutatni. Igen, gyanús, hogy nem nagyon látunk semmit. Igazából annyit tudunk a Wolverine-ről, amennyit a Spider-Man 2-ről. Úgyhogy igen, nem szokott ennyire bezárkózni ebből a szempontból a Sony, úgyhogy lehet, hogy ott valami külső dolog van. Vagy annyi csapat dolgozik jelenleg Sony exkluzív játékon kintről, mint amit te is mondtál, a Silent Hill, meg ezek, hogy nem szorulnak rá, hogy most a belső csapataikat froclizzák. Szeretném tudni, mint dolgoznak a vakmókusok. Na, akar tudni. Jobb, ha nem tudom. Majd meglepődök. Volt egy érdekes hír még. Ez, képzeljétek el, hogy ugye már beszéltünk arról, hogy nálunk a God of War Ragnarök az nem hozta le a csillagot az égről, meg nem fordította ki a földet a tengelyéről. Nem azt mondtuk, hogy szar ez. Sokan félreértettétek. Igen, tehát ne szélsőségekben gondolkodjunk, csak az, hogy... Leginkább a sztorival volt probléma, igen. Szerintem. Na most nyilatkozott nemrég Matt Szopós, és ő a játéknak a narratív dizájnere. Tehát ő az, aki felelős végül is a történet elmeséléséért. És ő mondta azt, hogy képzeljük el, hogy a God of War Ragnaröknek, most már nincsen spoiler értéke szerintem, a God of War Ragnaröknek a története eredetileg tök más volt. Tehát itt lesz egy kis spoiler, de igazán... Úgy fogunk róla beszélni, hogy az eredeti történetről, ami a játékban van, nem, hanem mi lett volna az alternatív. Igen, tehát ez nem is spoiler értékű, mert amit most el fogom mondani, az nem került be a játékba. Tehát az eredeti történet az lett volna, hogy a Kratos az első Thorral való összecsapás után meghal. Lekerül a pokolba, ahonnan Atreus, a fia, 20 év elteltével lemegy érte, és ahonnan felhozza. Ez konkrétan egy történeti elem lett volna, ami egyébként nem is egy új keletű dolog, tehát ez a spoiler vége, hogy erre azért már volt példa a God of War történetében, nem egyszer, nem kétszer, hogy Kratost így letaszítják a francba, Hades birodalmába. Inkább minden részbe lement. Ja, ilyesmi. Na most pont ez volt az ok, ami miatt megtorpedózták, ugyanis két ellenérv merült fel. Az egyik, hogy ez megint egy értelmetlen halál lett volna, egy értelmetlen Kratos halál. Hát ebben a formában egyébként ezzel egyetértek. Igen. Tehát ez volt az egyik érv. A másik érv ellene viszont az volt, hogy nem, ez hogy fordított, hogy nem váltott volna ki érzelmeket? Megfelelő érzelmeket a rajongókból. Ami egyébként egyfelől alátámaszthatja az előbbi állítást, hogy most megint leküldték a pokolba, bár én megnéztem volna mostani dizájnnal, hogy tudják ábrázolni a poklot, tehát az azért szerintem a dizájn... Hát nem volt, hány ma volt, el? Ja, de végül is, ja. Na most például... Már az előző részben is voltunk. Csak nekem ez olyan kurva megúszós tudat, tehát, hogy igen, való... Azzal a részével egyetértek egyébként, hogy ez, hogy most megint meghal, megint visszahozzák, megint meghal, megint visszahozzák, hogy minden mitológiának van egy pokla, onnan ki lehet szedni. Egyébként szerintem nem nagyon rugóztak volna azon az emberek, és jobban működött volna, hogyha nem, megöljük a karaktert, és nem lehet kiszedni valahonnan. Nagyon érdekelne egyébként, hogy az a pont, amikor úgy döntöttek, hogy nem fog meghalni Kratos, hogy az a pont, ez a döntés, ez a Last of Us 2 balhé előtt vagy után született meg? Igen, erről volt szó, hogy a Last of Us 2-nek a fogadtatása az befolyásolhatta egyébként a Santa Monica-nak a fejlesztés, a konkrétan a történethez való hozzáállását. Egyébként én megmerem kockáztatni, hogy így volt, mert nekem annyira zagyva lett a Ragnarök vége, hogy ezt az érződik a játékon, és most nem fogok belemenni, hogy mi történik a végén, nem szeretnék spoilerezni, csak mint hogyha tartana valahova a játék, és egyszer azt mondták, hogy ezt most mégse úgy csináljuk, hanem így. És ott van egy olyan törés benne, ahonnan így nem mondom, hogy pocsék, mert nem lett rossz a történet egyébként, úgy élvezhető, csak nekem végig az érződött, hogy ezt nem így akarták alapvetően megcsinálni. Teljesen egyetértek. És nem is ezt vártam. Szóval csak tudjatok róla, hogy volt egy ilyen kis színes a God of War fejlesztésnek az életében. Nagyon szerintem el fog telni egy 5-6 év, amikor majd valaki, aki már nem dolgozik ott, majd el fogja mondani konkrétan ott, mi történt. Elképzelhetőnek tartom. Na még egy tétel a PlayStation blokkhoz, aztán vonulunk tovább kedvenc Xboxunkra. Ez pedig az, hogy új kiegészítő van születőben, Tom Hendersonnak lett egy új plegykája, állítólag új wireless füles és headset készül PlayStation-re, ami tök érdekes, mert hogy egy ideje már bevezették ezt az InZone márkát, amivel úgy tűnt, hogy próbálnak egy ilyen szürke tartományra lőni a PC-sek és a PlayStation-ösöknek is. Igen. Nem tudjuk, hogy ez milyen sikerrel vagy sikertelenséggel nekem zárult vannak végül. Tapasztalataim. De az alapján, hogy most egy tök új márkával próbálnak megjelenni, valószínűbb, hogy nem, mint hogy igen. De miről szól a pletyka? Hát arról szól a pletyka, hogy általában Project Nomad kódnév alatt készül egy füles, egy ilyen fülbedugható rendes ilyen kis füles. Ez az AirPods jellegű? Egy AirPods jellegű, és ott konkrétan úgy hivatkoznak rá a cikkben, hogy az Apple AirPods kihívója akar lenni. Ami nekem azt jelenti, hogy szerintem ez nem elsősorban PlayStation-höz készül, hanem megint egy univerzális valami lesz. Mondanám, hogy igen, de abból kiindulva, hogy az InZone fülhallgatójuk hogy működik, ne legyen benne 100%-ig biztos. Hát, PlayStation-nel és PC-vel valószínűleg fog működni, hogy mondjuk a mobiloddal tudod-e társítani. Szerintem mobil alatt... Hogyha nem Xperia. Ja, óóóó. Hát figyelj, igazából de az Xperian is Android fut, tehát talán nem lesz probléma. Nem nekik volt a... Vagy az a Nokia-nak volt, aki külön adott ki ilyen zenés mobilokat? Tudod, ilyen zenére kijelent. Még az androidos éra előtt az ilyen félbuta telefonok korszakában voltak ezek a zenés telefonok. Amelyik be tudod, bele volt dugva a fülhallgató, ki tudtad venni, meg voltak, hogy hívjákok, dedikált gombok. Azt mondják, hogy a Sony. Sony volt? Meg lehet, hogy Sony Ericsson volt, ezt nem tudom. Már nagyon régen volt. Hát azt tudom, hogy a Nokia csinálta az Engage-et, ugye? A legendás Engage-et. Az a gaming mobilja volt. Igen. Hú, az is, aki nem is nem tudja, miről van szó, keressen rá Nokia Engage-re, N kötőjel Gage. Emlékezetes mobil volt. Hát az érdekes volt. Hát az egy első próbálkozás volt. Nem véletlenül nem követte több. Walkman szíria. Tényleg Sony Ericsson Walkman mobilok, a W szériával jelzettek. Tudja, hogy láttam, de most nincs előttem. Majd valamikor rákeresek. Na mindegy, annyi van, hogy a pletykák szerint 5 órás akkuidővel fog jönni a füles, ami nem jó, de nem tragikus. Hát ugye egy ilyen pici lófasznál igazából. Figyelj, az, amit én elmegyek mondjuk a Borbélyhoz meg vissza, az bőven kibírná egy másfél órás akkuidő is. Egy hosszabb utazásra egy 5 órás akkuidő, az szerintem azt mit hallgatsz 5 órán keresztül? Repülőúton lehet kemény egyébként, amikor a gyerek bömböl mögötted, és már szétbasz az ideg, akkor fölteszel valamit, és remélhet, hogy 5 óra után el fog csendesülni. Csak akkor lemerül. Ha magad rászendít, akkor ott vagy lemerülve. Talán tudod tölteni. De nem biztos. Hát gondolom, meg ennek is lesz. Tehát hasonló, nem egy olyan nagy találmány, neked van is valahol. Amit szoktunk az eseményeknél használni, ez is egy ilyen szonis fülbe, vagy agybadughatós füles, nem? Jaj, ne is mondd be, az meg a Bluetooth stickkel, ami a PC-ben van, az az egyetlen, ami nem tudja venni rendesen a jelét. Azért használok bármi mást. Nem akarom previzionálni a különbséget. Azt az InZone is csinálja. Igen? Az meg úgy csinál. Azt nem meséltem múltkor a köcsök kék villogását a fejhallgatónak? De mondtad, hogy ott valami... Ő olyannyira akar Bluetooth jelet találni, hogy amíg nem talál, ő nem kapcsolja ki a Bluetooth módot. És villog, így villog kéken. Az kurva jó, mikor este így alszol, és így átfordulsz, és megy a diszkó, így ezért szembe, mert ő meg keresi a Bluetooth kapcsolatot. Ebből látszik, hogy te sem voltál fiatal. Akkor is utáltam a diszkót. Helyes, mindörökké rocker. Ha populáris gyerek lettem volna, akkor most nem veled podcastál nélkét. Köszönöm. Ha jó, befejezem ezt a Tom Henderson-os blokkot, tehát a lényeg az, hogy ez a Project Nomad néven jövő Apple AirPods-ra hasonlító kis 5 órás akus cucc, ez valamikor elvileg ez év áprilisa és jövő március között jön, tehát ez az a 23-as pénzügyi év talán. Tehát majd valahogy így, és emellett pletykálnak egy headsetet is, ami Voyager néven fut, ez nem tudjuk, hogy még egy projekt néve csupán, vagy ezen a néven fogják kiadni. Na hát biztos le van védetve. Igen. Viszont azt megerősítették, hogy nagyon nem kell, hogy elszabaduljon a fantázia meg képzelődni, ez pont ugyanazt fogja tudni, mint az InZone cuccok. Csak PlayStation-re? Csak PlayStation. Mert hogy az InZone az működik vele. Igen. Konkrétan ugye a wireless adóvevőn van egy ilyen kis csúszka, mert ugye 2023-ba írunk, tehát kell egy ilyen műanyag baszom csúszka, amivel váltogatod, hogy most PlayStation-be dugtad bele, vagy PC-be, ekkora betűk rá van írva, hogy PlayStation-be, PC. Fekete alapon feketével. Sötétbe kurva jó, kurva jó. Na mindegy, az működik, tökéletesen működik, egyből felismeri. Tónyom, múltkor beírtam Facebookon, hogy reflektor, azóta folyamat kapom a reklámokat, Facebook leértékelt reflektor, akciós reflektor, ledes reflektor. Azt lehet, hogy ide ki kéne párat rakni alulra. Ja, egyébként mondtam, hogy a Tungsram támogat minket. Az, amelyik most megy csődbe? Igen, nem, sokkal támogatom. Így akarják eltüntetni a pénzt. És így sikerült eltüntetni a pénzt. Na, mindegy. Drága PlayStation-önkkel akkor végeztünk, rátérünk az Xbox-ra, és az Xbox-nak egy nagyon fontos hírével, talán a mai Reflektor egyik legérdekesebb témáját szolgáltatta ma nekünk az Xbox, a héten az Xbox. Képzeljétek el, hogy zajlik az Activision Blizzard felvásárlás, ugye mint rendesen, és hétről hétre beszélünk arról, hogy mik a fejlemények, mit tártak fel a dokumentumok. Na most érdekes, hogy ezt a kijelentést, én azt hittem, hogy a Microsoft mondta el az FTC-nek, és volt szívesebb beavatni őket. Most kiderült, régebbi kijelentés volt. Nem a kijelentés, igen, de az, ami most itt megtörtént ezzel kapcsolatban. Kiderült, hogy nem, az FTC az elkezdett, nem, és a CMA, CMA elkezdett beletúrni a Micronak a dokumentumaiba, amiből egy érdekes dolog derült ki, ami akkor nyer értelmet, ha megvizsgáljuk Phil-nek a korábbi kijelentéseit, Phil Spencernek. Phil ugye is 18-ban azt mondta, hogy a Game Pass miatt nem kell aggódni, mert az, hogy valaki mondjuk bakfity pénzért előfizet egy hónapra rengeteg játékra, ez nem fogja rontani az adott játéknak az eladásait, épp hogy serkentőleg foghatni, tehát ebből könnyen gondolhattuk azt, hogy ő a Game Pass-re úgy tekint, mint a teljes áru játékoknak egyfajta trial verzióra. Igen, konkrétan ezt mondta, tehát, hogy ez a befizetsz egy hónapra, kipróbálod, ha tetszik, lemondod a faszba a Game Pass-t, és megveszed a játékot. Igen. Mivel akkor vezették be a Game Pass-t, és ez egy újdonság volt, igazából lehetett azt mondani, hogy nyilván Phil ismeri jobban a játékipart, tehát szavazzunk bizalmat neki. Phil ismeretekkel rendelkezett. Igen. Phil művelt. Phil igaz volt. Na és a lényeg az, hogy ez nyilatkozta Phil 18-ban. Na most Competition and Market Authority, ugye ez a CMA, gyakorlatilag a versenyhivatal, utána nézett ennek a dolognak a Micronál, és kiderült, hogy ez kurvára nem így van, hanem a Micros dokumentumokból az derül ki, hogy az a játék, ami bekerül a Game Pass-be, itt nem értettem teljesen, hogy pontosan mire hivatkoztak, ha valami olyasmi, hogy egy éven belül kimutatható az zuhan minden ilyen játéknak az eladása. És én ezt nem teljesen értem, hogy ezzel konkrétan mit akartak mondani, mert egy éven belül minden játéknak zuhan az eladása, ami nem GTA 5 vagy Szerintem ez úgy volt megfogalmazva, hogy ami legalább egy évig bent van. Tehát a megjelenés évében bekerül nulladik napon, és bent van egy évig, annak kimutatható egy év után, hogy az eladásai jóval alacsonyabbak, mint mondjuk más platformon, ahol nem. Valószínűleg ez az értelme, ez az egésznek a lényege, de ott valami az egy évhez volt kötve, csak nem értettem, hogy egy éven belül mi történt, vagy egy éven túl, de ez az egy év, ez egy visszatérő hivatkozási pont volt. A lényeg az, hogy kimutathatóan a Game Pass rontja egy játéknak az egyébkénti piaci esélyeit, ami egyébként nem Game Pass sajátosság, emlékszel, hogy a Abe's Oddworld, nem tudom, mi a lószar, ott is mondta a fejlesztő, hogy azzal, hogy Day One bekerült a PlayStation Plus-ba, gyakorlatilag senki nem vette meg. Jó, ez nem teljesen igaz egyébként, hogy senki nem vette meg, meg az meg tehát nincs senkire ráerőltetve, hogy rakd be egy Games as Service szolgáltatásba a játékot. Tiszta sor, persze. Az EB játékot azért rakták be, mert fostak egyébként, hogy senki nem fogja megvenni, mert ugye az tipikusan ez a kultjáték, hogy milyen kurva jó lesz. Egyébként szerintem 100 000 nem adtak volna belőle el, ha nem kerül be, mert hogy így elestünk, mit tudom én, ugye a PS Plus-ba rakták be, akkor volt, mit tudom én, az alap PS Plus előfizetéseknek a száma 20-valahány millió, vagy 30, nem tudom, és 30 milliós eladástól estünk el. Amikor egy God of War tart 11 milliónál, akkor most konkrétan kimeri ezt mondani az Abe Odyssey-nek, vagy mi a szarnak a fejlesztője? Nem, Soulstorm volt, azt hiszem. Hogy hát akkor 30 millió elment volna ám belőle. Hát akkor az lett volna az Abe játéka, ne viccelj. Az Abe játék? Tehát, hogy azért ezt finoman kezeljük. Tehát ez sem igaz. Én azt mondom egyébként, hogy vannak olyan játékok, ahol nem kannibalizálja az eladásokat, mert egyébként nem lennének. Tehát van olyan játék, ami nem kerül előtérbe, főleg indie játékokra gondolok itt, ami sokkal jobban ki lehet hangsúlyozni, főleg mostanában, mert minden hónapban mutatni kell valamit, hogy ezt beleraktuk. Ugyanakkor, igen, a nagyobb megjelenéseknél szerintem könnyedén elmondani, hogy hányan vették meg például az új Forza Horizon-t? Ja, dobozosan. Hát biztos, hogy kevesebb. Mondjuk az előzőek, mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy olyanhoz képest, ami még nem volt elérhető, ugye Games as Service modellben, nem is tudom, tehát mondjuk a harmadik rész, vagy a negyedik már benne volt, nem? Igen, az benne volt, mert egyébként nekem van erről egy elméletem, mert ugye ez egy olyan hír, ami gyakorlatilag a Game Pass-nek a piac serkentőnk, a piacra gyakorolt hatását mutatja be kifejezetten károsan. Igen. Na most ez egy érdekes dolog lesz. Egyrészt a Micro időközben reagált, hogy ők egyébként az ipar egyik legpozitívabb szolgáltatásaként tekintenek a Game Pass-re, és különben is ők tisztességesen kompenzálnak minden fejlesztőt, aki úgy dönt, hogy bizalmat szavaz ennek a szolgáltatásnak, és beteszi ebbe a játékát. Amiben egyébként lehet valami, mert itt pont előástam egy cikket ezzel kapcsolatban, és abban pont azt mondták, hogy abban a tárgyévben 100 millió dollárokat, több 100 millió dollárt költöttek el indie fejlesztőknek, hogy bekerüljenek a Game Pass-be. Ami megint csak indokolt lehet, emlékszel arra? Hát az körülbelül egy AAA játék ára. És cserébe kapsz 500 darab indie játékot. Ez akkor egy AAA játéknak az ára, hogyha azt neked a volt Dead Space-esek csinálják. Nem, a Hogwarts Legacy is mennyi 120 millióból készül? 150, aha. 150-ből. Nagyjából. Tehát egy Hogwarts Legacy árából tudsz venni a Game Pass-be 600 játékot. De én nem azt mondom, tehát indie mértékkel nyilván ki vannak kompenzálva, és azért te is indie fejlesztőként nyilvánvalóan nagy, tehát most két választási lehetőséged van. Vagy kidobod a piacra, úgy, hogy meg lehessen vásárolni, és akkor vagy bejön, vagy nem. Vagy azt mondja a Micro, hogy figyelj, megnéztük a játékodat, nekünk ez kell a szolgáltatásba, ilyen jellegű játékokért ennyit szoktunk fizetni. Ez lehet, hogy kevesebb egyébként, mint amennyi befolyna neki a piacról, de ez legalább egy biztos dolog. Ezzel tud tervezni. Akkor tudja azt mondani, hogy ennyi igen, akkor a következő játéknál is meg tudom ezt lépni, esetleg még lehetőséget ad arra, hogy szélesebb körbe elterjedje, mert azért egy Game Pass-en keresztül van, hogy több emberhez eljut. Nyilván, persze. És mondjuk, hogyha ott befut, akkor még ugyanúgy el tudom adni mondjuk Nintendo Switch-re teljes áron, vagy PS Plus-ra. Itt nem is az indie fejlesztőkkel van szerintem a probléma, hanem ugye a AAA játékokkal, ahol nincs választási lehetőség, mert ha Micro-jé vagy, akkor benne leszel a Game Pass-be. Tehát Halo-t nem tudsz eladni a piacra. Ha szeretnél. Most már nem. Hát jó, mondjuk most már jó ide. Akkor mondok más, mondjuk egy Bethesda játékot. Hát figyelj, a Halo Guardians is egyébként, azt hiszem, ha jól tudom, elég szerényül teljesített a piacon. Tehát ott már mutatkozott az, hogy az Xbox az a piaci erejét azt jelentősen elvesztette. Uh-huh. Egyébként emlékezetes az az eset is, emlékszel, amikor a Game Pass-ben benn volt valami főzős játék, vagy nem tudom mi a lófasz, és azért nem az Overcooked, valami, ami embertelen pénzt fizetett a Microsoftért, vagy fél millió dollárt. Jó, nem azon, hogy a két csajszit csinált, ami a Developer Direct-en, vagy min a azon a rettentően hosszú indie showkészen mutogatták, tudod, hogy forgatja a tojást, de igen, minden, ilyen recepteket szimulátor, azt hiszem cooking szimulátor. És ott még a Reflektorról beszéltünk is róla, hogy a Micro valami bűtületes pénzt fizetett érte, valami olyan mennyiségű pénzt, amit így szerintem nem, hogy családokat itt Magyarországon megyéket húznak ki a szarból. Úgyhogy, tényleg kihagytuk a Last of Us 5. rész kibeszélőt. Hát majd legközelebbinél bepültük a 6-tal. Jövő héten jön az 5-6. Igen, jó? És akkor az 5-6-tal majd. Ezt most tényleg kihagytuk. Majd intézzük. Na de itt még nincsen vége a dolognak, ugyanis most jön az elméletem. Igen. Hogy szerintem a Micro... A Conteo. A Conteo, igen. Csak hogy legyen Conteo is. Hogy ez a Micro szerintem azért hagyta, hogy ezek a dokumentumok előkerüljenek. Sőt, azért tesz jót a Micronak, hogy ezek a dokumentumok előkerültek. Igen. Mert hogy időközben, ugye nyilatkozott az Activision is, hogy na igen, ő pontosan ezért a Game Pass-nek ezzel a értékesítés romboló hatása miatt nem akarta soha, hogy bekerüljen a Call of Duty a Game Pass-be. Ez miért tesz neki jót? Ezt nem értem. Ez azért tesz jót, mert gyakorlatilag ez aláírja, hogy a Micro soha nem is tervezte berakni a Call of Duty-t a Game Pass-be. Tehát nem érdemes aggódni a semmilyen felügyeleti szervnek, hogy itt mondjuk versenyhelyzet hátrányba kerül azt mondani, mert ott teljes áron lesz a Call of Duty, nála megben lesz a Game Pass-be. Miért tenné be? Hiszen a Game Pass rombolja a kódnak az értékesítési potenciáját. A Game Pass az ebből teljesen kívül van, a COD érintetlen lesz, ugyanolyan feltételek mellett fog versenyezni a jövőben is Xboxon, PC-n és PlayStation-en, úgyhogy mindenki nyugodjon meg, hülyék lennénk berakni. De ez meg ön ellentmondás, tehát azt látod, hogy mindent beraknak, az összes saját IP-jukat berakják. Onnantól kezdve, tudsz mondani olyan Micros címet, ami nincs Ben Game Pass-ben? Nincs ilyen. Hát figyelj, Nincs. Nem, nincs. Na, ezt mondom. Tehát nincs, de ez mi... nem jelenti azt, hogy a kód viszont bekerül, ez egy tök más liga, tehát egy sükrűmött nagyságrendesség. Odaáll a fél, hogy itt az a szolgáltatásunk, rombolja az eladásokat, mint a rettenet, úgyhogy most őket megvettük, hogy csak azért sem tesszük be a tartalmat Game Pass-be. Várj, rombolja az eladásokat, de azt egy szóval nem mondták, hogy az Xboxnak egyébként nem éri meg. Tehát maga a Game Pass-szel ők egyébként jól járnak, hát, mert és ők ugye továbbra gyűjtik az előfizetőket. Szerintem ez egyébként egy taktikázás. Triplájára kéne nagyon rövid időn belül nőnie a Game Pass felhasználóknak, hogy mondjuk, ha bekerül akkor visszatermeljék az árát. Még egyébként tudjuk, hogy milliárd dolláros nagyságrendű eladásokat produkál évről évre. Tehát, hogyha csak piacon tartanak. Majd fogunk erős röviden beszélni, hogy mit ígértek, meg mit nem. Ez is egy visszatérő téma. Értem, amit mondasz, ez nekem egy nagyon ilyen kicsavart filozófia. Lehet, de lehet, hogy be fog jönni a végén. Nem tudom. Hát USA-ban mindenféle hülyeséggel lehet mostanában baromkodni. Most olvastam egy cikket a Vintage News-on fönt, vagy? Mindegy, megosztottam a Facebook feedemen, azt láttad, hogy a faszi, aki megépítette a Noé bárkájának a replikáját, az most biztosítási... A biztosítóhoz fordult, mert vízkár lett rajta az esőzés piac. De arra milyen biztosítás követni? Bárka biztosítás van? Nem tudom. Vízkárra? Vízkárra. Úgyhogy mondom, ezt, de olvasd el, nagyon jó. Lángszóromat szeretném biztosítani tűz esetére. Frequent 95, köszi szépen. Itt most szerintem csinálják egy olyat, hogy ez elé raknám ezt, mert ez hozzákötődik. Jó, oké. Okay. Azon meg majd gyorsan átrohanok. Jó, rendben. Itt igazából csak gyorsan hozzákötném ezt. Ugye múlt héten beszéltünk a CMA-nak az előzetes kommunikációjáról, ugye ez még nem végleges döntés, amiben is ugye támadták a felvásárlást. Közben kiderült, illetve nem is közben, mert a Microsoft azt kommunikálta, hogy ők egyébként tudták, hogy ez lesz a reakció, és ők már előre felkészültek, és készek ugye ezeket a ígéreteket megtenni. Ahol ugye majd menni fog egy picit a csiki-csuki, mert a Micron nagyon biztos benne, hogy a ráutaló magatartással és a, hát nem azt mondom, hogy félig meddig üres ígéretekkel, de mindjárt erre kitérek, hogy milyen ígéretekkel el fogja tudni ezt sikálni. A másik oldalról meg az látszik, hogy ott nagyon szeretnék azt, hogy széttagolják ugye az ABK-t és úgy legyen eladva. Meglátjuk. Most a Micro azt mondja, hogy egyébként szerintük elég az, hogyha továbbra is nyújtják, amit ugye már megígértek, tehát hogy a kodot azt minden platformra megtartják, minden platformnak felajánlották 10 évig. Nem tudom, szerintem egyébként ez ilyen szinten nem fog átmenni. Ami azért is fura, mert egyrésztről marhára kompromisszum kész a Micro olyan szempontból, hogy elismeri, hogy iszonyat nagy az érdeklődés a kodra, és azért teszi meg ezeket az ígéreteket, hozzáteszem, ezek csak ígéretek, tehát semmiféle írásbeli dolog nem. Tudom, hogy a Nintendónak is kiment, mindegy. Másrészt meg folyamatosan azt kommunikálja, hogy mi az a kód, ő nem is emlékszik, mikor jelent meg az első rész, az nem is olyan fontos, egyébként pótolható, egyébként egy ilyen franchise megépíthető. Tehát ez kéne valahogy úgy közös nevezőre hozni, hogy most akkor döntsék el, hogy vagy elismerik azt, hogy tényleg egy meghatározó játék, multiplatform játék a kód, és akkor mivel az összes, úgy néz ki, hogy az összes szervezet, akin ugye át kellene mennie, erre hegyezte ki az egészet, akkor ezzel kell valamit kezdeniük, vagy akkor tényleg azt mondják, hogy akkor nem fontos, akkor viszont ugye kiszervezik azt a részt. Tehát, hogy én már azt mondom, hogy lehet, hogy ez is előfordulhat. Nehezen hinném el, de egyébként lehetséges. Az vágod egyébként, ez ugyanez a Phil, aki azt mondja, hogy a kod az nem fontos, aki az Activision Blizzard felvásárlás első heteiben azt nyilatkozta, hogy hú, nagyon szeretne új lendületet adni a Warcraftnak, a Starcraftnak, a Guitar Hero-nak, meg ott sorolt egy pár ilyen játékot, hogy ezeket nagyon-nagyon szereti. Tehát el tudod képzelni azt az embert, hogy akinek mondjuk érzelmi kötődése van ezekhez a játékokhoz, hogy halvány, miniszteri fingja nincsen arról, mi az a Call of Duty. De ezt ne adják már nekem be. Hozzáteszem, én azt például nem bánnám, hogyha a kodot ilyen szinten elengednék, és azokkal a franchise-okkal, amiket felsoroltál, viszont foglalkoznának. Szerintem az egész jó képet festhetne a Microsoftról. Jó, persze, én is örülnék neki, főleg a Guitar Hero-nak. Azt tudom. A másik érdekes, azt én nem írtam fel, két dolog, amit még ide fűznék, az egyik azért fel is van írva, hogy a CMA egyébként megkérdezett nagyon-nagyon sok third party szereplőt is, tehát akik kiváltanak, és ott egyébként, ha nem is egybehangzó, de mondjuk ilyen 5-3, tehát az 5-ből 3 third party azt mondta, hogy igen, ők is aggódnak amiatt, hogy megszűnik a versenyhelyzet. Őket miben érinti? Hát őket abban érinti például, hogy a Game Pass-nek ott lehet ugye a versenycsökkentő hatása. Tehát, hogy ha azt látod, hogy a piacon elérhető AAA játékok 80%-a szolgáltatáson keresztül elérhető, akkor te arra legalábbis arra a platformra kutyaszart nem fogsz tudni eladni, mert arra fogja az embereket terelni, hogy ne vegyenek teljes áron játékot, mert miért vennének. Van benne valami. Tehát, hogy ez, a másik pedig az, hogy az Activision-től folyamatosan jött a kommunikáció, azt hiszem a CFO-tól van az a Chelsea. Nem fog eszembe jutni a neve, egy ilyen ázsiai Chelsea, aki folyamatosan jön, hogy magabiztosak, át fog menni, tettere, most már jönnek a olyan hírek, szintén az Activision-től, ha nem megy végig a felvásárlás, akkor Bobby Kotick marad az élen, illetve több nagyobb befektető is elkezdte eladni az Activision részvényeit a CMS izé után. Uh-huh. Nagyobb léptékben. Van, aki már tehát van, aki 50-60%-ot eladott már a saját részvényeiből, vagy még többet. Uh-huh. Úgyhogy vannak intőjelek. Én azt látom, hogy szerintem át fog menni, ha kompromisszum kész a Micro, akkor igen, de akkor az egy erős érvágást tesz nekik, vagy pedig beleáll a földbe a felvásárlás. Erre kisebb esélyt látok. Uh-huh. Egy hatalmas szereplőkről van szó, ez az át fog menni szerintem, de... Hát az Nvidia áremnél is ezt mondták, aztán az úgy beleállt a földbe. Azt lehetem kérdezni, hogy sokkal többbe fog kerülni, mint eredetileg hitték volna. Hát szerintem sokkal több mindenről kell majd lemondaniuk, mint azt gondolták volna. Hát majd meglátjuk, de... Mindegy, még fogunk beszélni erről hétről hétre. Na mondjad az energiatakarékos. Jó, ez egy gyorsan átmegyek. Ez egy olyan dolog egyébként, amiről ritkán szoktunk beszélni, pedig szerintem többet kéne, mert dacára annak, hogy ezek a konzolok azért a nappaliba vannak tervezve, és ez a méretükből, meg főleg az energiafogyasztásukból is látszik, de azért ugye elszabadult energiaára, környezet, tudatosság, stb. Azért ezek ott lebegnek fölöttünk, hogy erre egyre többet kell figyelnünk. Mégiscsak egy bolygónk van. És képzeljétek el, hogy az új Xbox update az már a karbon tudatosság szellemében született, ugyanis sikerült kifejleszteniük a mikromérnököknek egy újfajta kikapcsolást. Ez hasonlóan működik, mint a sleep mode, az eddigi sleep mode, viszont ez a felmérések szerint 20-szor kevesebb energiát használ, és ez úgy működik, hogy valamilyen formában rákapcsolódik neten a régiónak a karbon adataihoz, és aszerint kezdi el magába alakolni a naftát ebben a kikapcsolt állapotban. És ezzel meg tudja oldani, hogy a letöltést azt úgy igazítja, hogy akkor is úgy menjen, ahogyan az adott környezeti fogyasztások értékeiben a legoptimálisabb. Ennek azért van egy minimális fix értéke. Az adatfolyamot kezelni, illetve azt kiírni a meghajtóra. Nem tudom, lehet, figyelj, igazából... Azt meg lehet csinálni, hogy lassítod. Tehát, hogy figyelj, a sebességet nagyon... Nézd, hogy van egy széles sávú internet, és le tudnál tölteni mondjuk egy 50 gigás játékot mondjuk fél óra alatt. Lehet, hogy ebben az állapotban le fog jönni mondjuk 4 óra alatt, de akkor meg úgyis alszol, tehát tök mindegy. Viszont legalább... Neked mindegy, de jó, igen. De itt most ugye a karbonsemlegesség volt a lényeg, és azt mondták, hogy elméletileg ezzel a módszerrel, hogyha egy háztartásban két konzol van, akkor két Xbox, akkor egy év alatt annyit jót tehettek a környezettel, mint amit egy fa 10 év alatt képes produkálni. Akkor Xboxokat kell ültetni az erdőbe. Igen, és fán kell játszani, fára vászni. Egyébként nagyon pozitív, viszont volt egy érdekes jelenet, hogy itt mutattak, mellékeltek ugye egy kis grafikont, egy kis grafikát, bocsánat, igen. És ott ez van. Tehát látszik, hogy környezettudatos, és a két konzol az úgy van ábrázolva, vagy egy régi Xbox ugye az élére állítva, vagy talán egy One X akar lenni, amit tökéletes, hogy már nem lehet kapni, meg egy Series X, vagy egy Series S, meg egy One X, vagy egy Series X, meg egy Series S. Na most nekem ebből a képből az jön le, hogyha ott, ha két Series X-ed van, akkor baszhatod ezt a fajta kölcsön energiahatékonyságot. Tehát mindenképpen a Series X mellé kell egy olyan konzol, ami kevesebbet fogyaszt. Vagy a Series S mellé kell egy konzol, ami kevesebbet fogyaszt. Úgyhogy ez valószínűleg így. Ugye, ilyen legacy konzol tulajdonosoknak lehet esetleg érdekes, vagy valószínűleg ez ott működik így. Nem tudom. Érdekes. Ugye limitálva vannak a konzoloknak a fogyasztása, hogy be lehessen sorolni, hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, van erre valami szabályozás, hogy kis háztartási gép, vagy valami ilyesmi. Azért van leszorítva, talán ilyen 180-200 wattra? Majd utána nézek pontosan mennyire, mert akkor, ha oda van besorolva az alacsonyabb kategóriába, akkor más rá az áfa is, meg a többi ilyen dolog. Így van, tehát olcsóban lehet árulni. Ezért nem szoktak elszállni egyébként a teljesítménnyel sem, mert nyilván gyártás technológia fejlődésével egyre inkább csökken az adott teljesítményhez társított, ugye felvett energia mennyisége, ezért tudunk azonos kezeletek között egyre nagyobb teljesítményt belezsúfolni, de ezért nem kaptok például megbaszó PC-s teljesítményt. Tehát biztos, hogy lenne érdeklődés arra is, hogy mondjuk egy háromszor ekkora teljesítményű konzol a piacon legyen 500 ezer vagy 600 ezer forintért, valószínűleg azt is megvennék, csak azt már ugye nem tudják oda besüveszteni ebbe a fogyasztásba. Úgyhogy ezért szokott ez az arany középút létrejönni, hogy van egy bizonyos keret, és akkor ahhoz próbálják maximalizálni a teljesítményt. Látjuk, hogy azért itt is van mozgástér, mert ugye a felső határa elvileg a PS5 meg a Series X fogyasztásának is hasonló, az egyik mégis kapott egy valamennyivel erősebb hardware-t. Persze, de ez a felső érték. El tudom képzelni azt, hogy próbálnak azon agyalni, hogyan lehet ezt mondjuk lejjebb szorítani valami, ami mondjuk még egy, ami a hatásfokot azt nem rontja. Ezt még keresgetik. Ez jó, ez pozitív dolog, és Stormburn nagyon szépen köszi a 6 hónapot folyamatban, illetve Bockónak elfelejtettem megköszönni a 22 hónapot. Most pótoltam. Vannak még Xboxos hírek, itt gyorsan túlrohanunk. Ugye múlt héten beszéltünk arról, vagy két héten korábban, nem tudom, hogy embereket rúgott ki a Micro. Hát egy tízezeret. Nagyon a 10 000 ember kirúgtak. Na most az új hír, hogy ennek még nincs vége. További embereket bocsátott el az Xbox. Hivatalosan erről nem tudunk, azt hiszem, tehát ez nem került konkrétan bejelentésre, innen-onnan szivárodnak ezek a hírek, hogy általában az Xboxnak a marketing és gaming ökoszisztem osztályát érintette ez most leginkább, de konkrét számok nincsenek. Ezen belül is a Surface és a HoloLens osztályt. Ezt valamilyen szinten meg tudom érteni, ugye a HoloLens nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Tudom, hogy van ipari felhasználásban egyébként, sok helyen használják, és hasznos készülék, de ha jól tudom, akkor a nagyobb bevételt azt a katonaságtól várták, tehát a katonai felhasználástól, és én amennyire emlékszem, az nem ment keresztül. Nem tudom, de szerintem ezek tipikusan azok a taszkok, amiket egyébként ki lehetne outsourcolni. Mármint? Ezek, amiket itt beszélt, ez a marketing és a gaming ecosystem csoportok, hogy ez a Surface, meg mondjuk főleg a HoloLens-et érinti, akkor most a HoloLens, most ahogy én így elképzelem, nyilván nincsen rálátásom, de amennyit tudunk a HoloLens-ről, az tipikusan az a projekt, amit egyébként ki tudsz delegálni egy külsős csapatnak. Ez nem kell fenntartani. Saját technológiádat nem fogod kidelegálni. Nem a technológiát, hanem az ahhoz tartozó kommunikációt, meg kapcsolattartást, meg ilyeneket. Ja. A technológia ezt nyilván megtartod magadnak, de mondjuk a marketing részét, azt simán ki tudod. Jó, én a gaming marketinget, hogyha nézem, akkor az összes kiadó, meg platformholder, meg minden marketing, és ennek a 90%-et most hajítanám ki, mert hétről hétre olyan kommunikációkat hallunk, hogy fenntart valaki mondjuk a Micro vagy a Sony egy ilyen több száz fős apparátust arra, hogy alap dolgokat kommunikáljanak, és nem megy nekik. Jó, ebben az elektronikát is nagyon jó. Emlékszel, ott is a külsős marketing csoportban. Ja, basszátok meg, és akkor 5 perc, ja, mégse basszátok meg, nem ja, úgy gondoltam. Nem, az volt, amikor a srác fullos, de single player játékokkal játszik, vagy valamilyen poszt. Valami ilyesmi volt. És akkor kiderült, hogy ja, hát ez egy külsős marketing csapat volt. Ez meg jó van. Meg a izénél is volt a CD Projekt. 10/10, igen, a srác 10/10, de igen. Ez zseniális. Azt hiszem a CD Projektnél is volt valami hasonló a jó kommunikáció, de hát ez általános, tehát minden héten kapunk valami ilyesmit. Oké. Egyébként nyilván nem, soha nem kívánnék olyat, hogy veszítsék el, bármennyire is poénkodunk ezzel, hogy veszítsék el emberek a munkájukat. Nem, nyilván nem. Itt érdekes, hogy most pont innen. A Surface-ről is ugye beszéltünk itt egymás között így az adás előtt, hogy nekem a Microsoft Surface-ről, és tudom, hogy most már nem csak az tartozik oda, de az első generációs Surface laptopok jutnak eszembe, ahol ezzel a monitortörlő textillel volt bevonva az egész kurva laptop, és nem lehetett javítani. Csak hogyha levágta a stitzerrel róla, mert szétszedni nem lehetett máshogy. Meg nem tudom, én, amikor mondjuk professzionális felhasználásra szánt laptopról beszélek, nem a Microsoft jut eszembe először. Lehet, hogy Windows fut rajta, bár ez is ugye változó, de ugye nagyvállalati környezetben dolgozom, tehát jobban hozzá vagyok szokva a Dell, HP, Lenovo triumvirátushoz. Az Apple-hoz. Van olyan felhasználás, amire az kifejezetten jó, én nem mondom, hogy nem. Nekem nem, de egyébként van olyan ismerősöm, aki azt használ munkára. Nyilván, mondom, van olyan. De még az is hamarabb eszembe jut, mint hogy Surface. Pedig egyébként én olvasgattam a Surface-ről a teszteket, és egyébként azt mondják, hogy tök jól meg van konstruálva, csak nincs bizalma az embernek a márkában, mert az első hírvívők, ugye, amit te is mondasz, azok olyan pokolian pocsékok voltak, hogy így nem tudott megkapasztani. Nekünk volt egy darabig a Surface, nem Surface Tab, nem tudom mi volt a neve, ha jól emlékszem, Surface brand-el dolog volt, egy kurva nagy kijelző, gyakorlatilag ennyi volt, meg volt benne egy webkamera. És ez ilyen, hogy hívjákra volt használva ezek a teleprezenc beszélgetésekre. Mi például az amerikai csapattal ott csináltuk a műszakátadást, átvételt. De valami brutál drága volt, és annyit tudott, hogy volt rajta egy Teams, amit így elindítottál, és ment rajta ugye ez az akármi, meg volt egy ilyen extra dolog, hogy lehetett rajzolgatni, és akkor azt a másik látta, tudod, hogy ilyen diagramokat, meg minden ilyen lófasz, mert volt az egy ilyen ceruza. Szabadában tökéletesen. Hozzáteszem, hogy ebbe a szegmensben egyébként mindenki brutál túrál, tehát volt, vagy javítottam egy időben Cisco teleprezences cuccokat is, és ahhoz képest, hogy ott azon mit tudsz megcsinálni, az is ilyen haláltúl van árazván. Tehát, hogy... De ja, a Micro se volt ebben sokkal jobb. Tehát nem azt mondták, hogy ennyit tud, de legalább olcsó, hanem ennyit tud, de legalább kurva drága ez is. Mert Windows van rajta. Egyébként az minőséget volt. Meg kell fizetni. Az volt, igen. Na, még két hírünk van a Micro-hoz. Az egyik, képzeld el, hogy egy véletlen publikálásokán került dátum a Starfield mellé. Igen. Most annyi történt, hogy ugye ez legtöbb ilyen digitális sztorban megvehető lesz, így például Gogon is, ez a jó kis Good Old Games, és ez ők... Ez a CD Projektnek a platformja, igaz? Igen. És ők június 29-re, ami egy szép csütörtöki nap, akkorra listázták be. Hozzáteszem, azóta már nincsen fönt ez a dátum. Na most... Mr. Guges kapott egy jó kis tírt. Majd Dannak köszönd meg. Dan nagyon aranyos vagy. Na de, ez a 29-e azért érdekes, mert ugye csak pletykákat tudunk arról, hogy a Starfield mikor fog. Megint csak az, hogyha valaki egyébként várja a Starfieldet, de nem követi napról napra videójáték híreket, akkor szerintem fogalma nincs, hogy mi a tököm lesz, mi is csak így pletykák alapján szedjük a dolgokat. Hát te. Hát, igen. De én nagyon mélyen vagyok az iparban. De ugye az előző hír az volt, hogy a Starfield az ezért második felében fog jönni. Na most június 29-e, az pont ennek a középértéke, középtartománya. Szerintem inkább ilyen placeholder volt. Ha placeholder lett volna, erre is mondták egyébként, ha placeholder lett volna, azt hagyományosan általában a hó végére rakják, ugye december hát 31, nem, ez az június 30 lett volna. Tudom, a potátóban. Jól van. Oké. Úgyhogy... Úgyhogy volt most egy ilyen, úgyhogy júni 29, ezt honnan vették, nem tudom, de ez a csütörtök akár működhet is, mert ez a csütörtöki játék megjelenések általában szokott működni. Pénteken szoktak játékokat kiadni. Nem, az a film premier, de az se akkor van, az is csütörtökön van. Nem tudom, neked fura. Annyi volt még ezzel kapcsolatban, hogy ugye beszélgettünk itt arról, hogy lement a múltkor a, mi volt? Nem ID Xbox. developer direct. Direct. És hogy az lemegy, és majd, hogy azért nincs ott a Starfield, mert a Starfield majd külön kap egyet. Ez az megkérdezték Discordon, hogy van saját Discordja a fejlesztőknek, hogy azt az lesz-e? Mondták, hogy nyugi, lesz, nem most, de nem is a közeljövőben. És hogy tudjuk, hogy nem ezt a választ vártátok, de ez van. Úgyhogy nekem ez a június 29 ez kevésbé hihető, én inkább október-novemberre tenném a megjelenést. Tényleg? Inkább novemberre, mert szerintem valahol október környékén jön ki a Spider-Man, és nem akarják a Starfield-et rádomni, az biztos. Ne, igen. Bár mondjuk nincs keresztmetszet a vásárlók között, mert mindegyik csak egy-egy platformra jön, de... Figyelj már, szerinted ki fog jönni a Starfield idén? Mondom, szerintem, ha kijön, akkor évvég. Ugye erről beszéltünk múltkor, hogy két lehetőség áll fenn, ami szivárgott információ. Vagy megjelenik nyár kötőjel ősz környékén, olyan formában, hogy nem szeretnék kiadni, mert hogy még mindig olyan állítólag olyan állapotban van. Vagy pedig megpróbálják még tovább kalapálni, akkor viszont 24. Bár a Micronak a kommunikációja azt nem tudom mennyire bírna el, én szerintem inkább úgy lesznek vele, hogy most már ezzel az állandó tologatással szívtak őket eleget, és hogyha két évben egymás után nem tudsz letenni gyakorlatilag okot arra, hogy ugye a Game Pass-t vegyék. Nyilván ezer mások is van, ami miatt lehet venni, tehát ne értsetek félre. Csak ugye, hogy mondták, hogy három nagy, három kicsi játékot szeretnének egy évben? Persze, az már régen idejét múlt kijelentés. Abszolút. Tehát én inkább azt mondom, hogy inkább ki fogják tolni szarul, ami egyébként egy Bethesda megjelenésnél olyan, de kurva nagy meglepetés. Tehát, hogy főleg, hogy ismerjük az engine-t, amire épül, még ha most 2.0-nak hívják akkor is. Inkább ez lesz, mint sem, hogy eltolják 24-re. Úgyhogy szerintem igen, meg fog jelenni idén. Hát, hogyha az van mögötte, mint amiről beszélgettünk meg, amit pletykálnak, hogy a gameplay-t dolgozzák át, egy külsős csapat bevonásával. Hát nem külsős, ezek dolgoznak rajta, nem a gizofórosok. A gameplay-en? Én úgy hallom, úgy emlékszem. Lehet, hogy ők, nem tudom, azt mondom, hogy külsős csapatot vontak be. Akkor biztos a Crystal Dynamics. Hát nem tudod, hogyha... Náluk kurva erős a gameplay. De egy FPS-ről beszélünk, baszki, hogyha a gameplay-t kell átdolgozni, az gyakorlatilag olyan, mintha a komplet játékot át kell dolgozni. Csak FPS a nézet. De attól, hogy nem lehet szar a gameplay. Nem kell, hogy olyan legyen, mint a Doom-ban, de nem lehet olyan, mint a... De még a Resident Evil is Village is még egy tűrhetőbb valami volt. Hát várjál, mi az, ami jó párhuzam lett? Deus Ex? Ami RPG az jó, és az FPS. Jó volt, az nagyon jó volt FPS-nek. Nem nagyon tudok elképzelni, egy szar. Outer Worlds. De azért nem FPS volt, az TPS volt. Mi az Outer Worlds? Az FPS volt, Zoli. Outriders-szel keverem, bocs. Nem, Outer Worlds. Mondjuk ott annyira azért nem volt jó a gameplay. Ezért nem tudom, hogy az Obsidian mi a szarnak előteti a lőfegyvereket a játékaiban. Nem menő. Menő lövöldöző. Mm-hmm. Mondom, én nem lennék meglepő, hogyha ez a játék egyébként nem jön neki idén. Azért is gondolom, mert egyfelől most már a Dev Direct-en úgy látjuk nagyjából, hogy a Micro mivel készül rajtvonalhoz állni, és le tudjuk aznak a dátumát is itt nagyjából. Itt Trevor beírta, hogy Stalker Hearts of Chernobyl állítólag december. Tehát ha ez így, nem tudom honnan vette, de hogyha ez szerintem így van... Szerintem valahol ki van rakva egy december 31-én dátum. Last placeholder. Az placeholder. Last placeholder. Tehát szerintem fogalmuk nincs, hogy mikorra fog kijönni. Nekem egy predikcióm van, és ez megint a saját magamból fakadó negativitásom, csak szerintem sajnos itt is igazam lesz, a Stalkerből egyre többet fogunk látni, és ez a játék egyre szarabbul fog kinézni megjelenésig. Vannak ellen példák, tehát az Atomic Heart például tök jól néz ki, nem kezdett mindjárt el szarabbul néz, róla, fogunk igen. Még beszélni. Mondom, hogy nekem az a gyanús, hogy a Micronak gyakorlatilag az egyetlen játéka a Starfield, amiről semmit nem tudunk. Még évszintű megjelenést sem kapott. A 23, azt mondták. Nem, hol mondták ezt? Azt mondták, hogy 23-ra halasztva. Azt mondták, hogy kijön ugyanabban az évben, amikor a Redfall, és a Redfall fog előbb megjelenni. Akkor jöhet 30-ban is. Ja, most mondom, hogy ugyanabban az évben. Hát, de ez milyen megjelenési dátum? Tehát olyan jó állapotban vagyunk, hogy a Redfall után, de még abban az évben ki fogjuk adni. Mondták ezt úgy előzőleg, azt mondták, hogy 2022. november 11-én ki fogjuk adni. A Redfall is megjelent volna előleg szeptemberben. Igen. Tehát én teljesen biztos vagyok abban, hogy a Micronak fogalma nincs, hogy állnak a Starfield-el. Nem nagyon menedzseli ezeket a csapatokat, csak úgy van. Úgyhogy én most mondok egy olyan dolgot, szerintem ez a játék nem fog idén megjelenni. Nagyon meglepődnék, ha kijönne. Én meg akkor hozok inkább egy bordát, azt mondom, hogy ez a játék meg fog valahol az őszi időszakban jelenni, és kegyetlen kurva bugos lesz. Jó, az biztos. Akármikor jelenik meg, ez bugos lesz. Jó, és még egy Xbox vonatkozású dolog, mert ha már szóba került az Atomic Heart, akkor beszéljünk egy kicsit az Atomic Heartról. Egyrészt már előtölthető, tehát nyugodtan szedjétek le, 70 giga körül van, tehát az elég nagy. Viszont, ami jó, hogy a fejlesztők most már egyre bátrabban nyilatkoznak a játékkal kapcsolatban, időszerű, mert jövő héten jelenik meg, ha jól tudom. És kiderült, hogy PS5-ön fog kapni DualSense támogatást. Hú, nem már. De ez valami... Ezt miért kell mindig külön elmondani, ezt nem is értem. Nem tudom, valószínűleg egyébként van egy ilyen záradéka a Sony szerződésnek, hogy ha is amennyiben fejlesztetek erre, akkor egyrészt támogatnitok kell a DualSense-et, másrészt kommunikálnotok kell, hogy a DualSense támogatás benne van. Gondolom, hogy ez indokolhatja, mert egyébként szerintem mostanra mindenki kikapcsolta ezt a cuccot. De mindegy, ez a Robert Bagratuni, mint Game Director mondta, illetve még egy dolog kiderült, hogy Series S-en Full HD 60 FPS, PS5-en és Series X-en 4K 60 FPS. Dinamikus. Dinamikus, mert mondták, hogy lesz helyenként natív 4K. A dinamikus ezt jelenti, hogy van, ahol eléri a 4K-t, van, ahol nem. Ja, igen. De mindig 4K-t látsz, csak az nem... Egyébként kurvára mindegy. Még a dinamikus 4K-t el is hiszem, a 60 FPS-t. Abból, amennyit én láttam eddig az Atomic Heartból, az a játék olyan kibaszott szarú volt optimalizálva, hogy hihetetlen. Az összes gameplay videóba szaggatott, mint a rettenet. Mm-hmm. Ne legyen igazam. Ha ezt ahhoz képest, tehát vagy ott szarú lett ki kommunikálva, vagy ott is már láttunk, ugye a Guardians of Galaxy például, vagy pedig tényleg atom optimalizálták azóta. Legyen inkább ez. Reméljük, hogy az optimalizáció van a háttérben, ugyanis a PC-s gépigény is kijött. És sokakkal ellentétben én nem vagyok az az ember, aki azt mondja, hogy jó, örök életre az 5 évvel ezelőtti konfig mellett kell megragadni, mert valamilyen szinten fejlődni azért kell. Nyilván nem az, hogy minden atomerőművön fusson el, de azért nem árt, hogyha ha valami van. És az alapján például a high beállítások mellett a elvileg a Full HD 60 FPS-t, azt tudni fogja egy GTX 1080 társaságában. Azt szerintem így 2023-ban ez egy teljesen korrekt ajánlat. De ha beérjük a médium beállításokkal, akkor egy GTX 1070 is elég. Szóval... Én mindig feltétellel kezelném ezeket. De jó, legyen igazad. Én kíváncsi vagyok rá. Nyilván, hogyha ki akarod hozni az ultrát, de akkor sem kell a 4000-es tartományig fölmenni, hanem 3080 az elég lesz. Össze-vissza írogatnak ezek mindent, tehát a kedvencem, amikor írnak egy videókártyát Nvidia részről, meg egyet AMD-ről, hogy le legyen fedve, és a kettő kártya között van mondjuk 80% teljesítménykülönbség. Tehát, mert tudják, hogy az AMD-sek igényesebbek. Jó. Erre nem tudsz mit reagálni. Na mindegy, úgyhogy ez az Atomic Heart, jövő héten okosabbak leszünk, és megjelenik az Atomic Heart is. Streameled is, nem? Mintha láttam volna beírva neked a... Tervben, szerintem nincs beírva, de lehet, hogy be van írva. Mindenképpen fogom streamelni, mert végre fogom tudni használni valamire a Series X-et. Az Atomic Heart lesz hosszú idők óta az első játék, hanem az egyetlen, ami elvileg hasznosíthat valamit abból a 12 szunnyadó teraflopsból. Ami egyébként manapságban kurva kevés, de mindegy. Rengeteg. Miért nyavajogsz? Csak úgy. Jó, menjünk tovább, rövid hírek jönnek. Gyorsan eldarálom azt, amit Balázs látni se még akar. Van időnk, úgyhogy nem kell annyira sietni. Olyan sok azért nincs. Várjál, de egyébként olyan jó lesz ez. Na, akkor csak hogy ne ragadjunk le itt a fontos dolgoknál. Gyorsan beszélünk a Nintendo-ról. Látom, Balázsnak így elborította. Ne, én nekem írják, hogy én úgyis utálom, úgyhogy mondjam. Mondom. Na, egyrészt jó hír, hogy kiderült, hogy december végéig elment a Bayonetta 3-ból 1 millió darab Nintendo Switch-re. Ez nagyon szép teljesítmény. Úgy egyébként Tehát mindig meg szoktunk emlékezni arról, hogyha eladási számok jönnek, egyrészt azért, mert ezek általában impozánsak, másrészt, mert elég ritkán szokták ezek a kiadók kommunikálni ezeket az eredményeket, pedig szeretünk hallani arról, hogy teljesítenek a kedvenc játékaink. Na most az érdekes ebben a statban, hogy sok minden másról is kaptunk hírt, Predator Live nagyon szépen köszi a 14 hónapot, és ebből az derült ki, hogy a Bayonetta 3-ból ugyan elment 1 millió darab december végéig, viszont ezzel a Bayonetta 3 hát így nem volt az időszak legerősebb példánya. Tehát pont azt néztük, hogy így közel holt versenyben van a Ring Fit Adventure eladásokkal. Hát, hogyha a Worldwide eladásokat nézzük, akkor ki is kap. Igen, tehát nagyon, nagyon durva. Ami nagyon beteg egyébként, az nem is értem. Tehát gyakorlatilag pariban volt a Luigi's Mansion 3 eladásokkal. Az már 2 éve a piacon van? Ez egy 2 éves játék, azt hiszem. Tehát abban a Japánban, mert különösszették a Japánon belüli, meg a Japánon kívüli eladásokat, és Japánban valamivel több ment el Bayonetta 3-ból, de Japánon kívül meg kevesebb. Tehát végül is pariban vannak, de ez milyen durva, Luigi's Mansion 3-ból máig többet vesztek, mint amennyit a Bayonetta 3, egy friss megjelenés. Hát megnézed, ezen a listán egyébként van egy csomó olyan cím, ami 3-4 éves játékok, és a mai napig több megy el belőle. Én ezzel, nekem ez fura volt, tehát hogy a Bayonetta tipikusan nem azt a stílust képviseli, amivel asszociálsz a Nintendo Switch-re. Mm. Tehát azért abban van ugye mesztelenség, még hogyha ugye... Túlfűtött játék elég. Igen, harcra van kihegyezve, azért van benne vér is bőven. Az a fajta Bayonetta megközelítés, ami most az új játék lesz, ami az előzmény történet, és ez a puzzle platformeres lósza. Azt te szereted ezeket. Azt inkább tudom azonosítani a Nintendo-val. Ezért nem értem, hogy miért pont egy Bayonetta jellegű játékot vettek meg ők exkluzívra. Ugye az első rész az még multiplatform volt, a második, harmadik az már csak Nintendo platformra jelent meg, és így már akkor sem értettem, hogy mi a fenét láthat ebbe a Nintendo, amiatt pont ezt húzza be, és nyilván egy 1 milliós eladás egyébként nem rossz, de ha azt nézed, hogy ez egy 120, most már ezen pont a múlt héten beszéltünk róla, hogy majdnem 120-130 milliós eladással rendelkező platform, akkor azért az 1 milliós eladás egy ekkora franchise-tól, ami ráadásul ugye nagyobb fejlesztés és exkluzív, az azért nem annyira jó. Tehát ha megnézed, hogy például God of War-ban mennyi ment el? Igen. Kevesebb gépre? Igen, de mondjuk a Bayonetta az nem a Nintendo God of War-ja. Tehát, hát de igazán hozzá a legközelebb. Hát játékmenetben igen, de egyébként maga a brand az nem annyira erős. Ez az 1 millió, ez szerintem nagyjából egyébként azokat fedi, van ennyi Bayonetta játékos Nintendo Switch-nél. Egyébként, ha jól tudom, arra tippelek egyébként, hogy szerintem rosszkor adták ki, mert ez egyszerűen jött, ha jól tudom, a Xenoblade Chronicles 3-mal. De nyáron jött mind a kettő, nem? Szerintem november vagyok. De mekkora lehet az átfedése a Xenoblade és a Bayonetta játékosok között? Nem hiszem, hogy nagy, de hogyha abban a hónapban, vagy abban a 2 hónapban mondjuk csak egy játékra telik, akkor szerintem inkább vesznek Xenoblade Chronicles, mint Bayonetta 3-at. Nem tudom. Lehet, egy ínségesebb időszakban ott volna. Szerintem ez egy nagyon elkülöníthető réteg, tehát ez ugye egy kvázi hack and slash, hát egy ilyen DMC klón. Gyakorlatilag egy DMC klón. A Xenoblade meg jó RPG. Az egy RPG. Ez egy jó RPG. Hát abban embertelen időt bele lehet rakni, persze. Kicsit. Szerintem nincs akkora metszet. Metszete semmiképpen nincs. Mondom, szerintem annyi van. Meglátod más egyébként, meg több éves játékokra is sokkal inkább adott ki pénzt. Jó, és még... És itt még azt sem tudom mondani, hogy azért, mert már 3 éve a piacon van, és olcsóbban meg tudta venni, mert mint tudjuk, ugye azonos áron vannak a 100 éves játékok itt is, az akció az játszik. Új megjelenések is. Jó, és még egy Nintendo vonatkozású hír. Jeff Grubb mondta, hogy most, hogy kiadták a Metroid Prime remastert, hogy ő úgy hallotta, hogy nagyon valószínű, hogy jönni fog a Metroid Prime 2 Echoes, és a Metroid Prime 3 Corruptionnek is a remasterje. Hát, hogy ne jönne? Ne viccelj. Úgyhogy én ennek örülök. Jobb helyeken a 3 rész teljes mértékben újra dolgozzák a nulláról egy új grafikai engine-en, és elkérnek érte $60. De itt meg alig kell hozzányúlni, és el lehet kérni érte 3x60-at. Tehát sokkal jobb. Figyelj, ha egyszer valamit jól összeraktál, ahhoz bűn lenne hozzányúlni. Uh-huh. Ennél jobban. Én inkább meg sem szólalok. Nem, jó lesz ez, én nagyon várom. Hát figyelj, biztos egyszerű, mint összerakni a negyedik részt, amit már háromszor újra kezdtek, és még mindig nem tudta a Retro Studios összelegózni. De nem értem egyébként, mint olyan kurva nehéz azon összerakni, mert jó mondjuk, egyébként a Metro játékoknak a gameplay-e egyébként tényleg fasza, de azért annyira nem ördöklakat egyik se, hogy ennyit kell jár rajta pöcsölni. Egyébként a nyakamat rá, hogy a Switch hardware a szűk keresztmetszet. Mármint a... Mert gondolod, hogy annyira monumentálisra tervezik az új Metroidot, mikor a legutóbbi Metroid játék, ami megjelent, az egy ilyen Castlevania jellegű oldalnézetes szarakodás volt? Szerintem nem tudják annyira minimálra csinálni, hogy elbírja a hardware. Hát de látod, abból is elment iszonyat sok darab, tehát nem kell. Nem kell nagyban gondolkodni. Nem tudok mást elképzelni. Meg azért a Retro Studiosnak nem voltak ilyen hatalmas léptékű játékai, ami úgy ezt nagyon igényelte volna. Lehet, hogy hoztak egy döntést, hogyha már csinálják, akkor lehet, hogy az új generációra, bár nem tudom. Én nagyon nem látom a Nintendón, hogy generációt akarna váltani. Ugye a félgenerációs váltást már régen engedték, tehát itt nem lesz. Itt még a, ugye a, nekik a handheld sectionben, tehát a DS-nél is, meg a 3DS-nél is volt félgenerációs váltás. Nem volt ennyire kihangsúlyozva, de ott mindig volt egy hardware upgrade. Itt meg már nagyon régóta nincs, úgyhogy már nagyon-nagyon az elején is szükség lett volna rá, és nem is nagyon látszik, hogy akarnak. Szerintem, amíg így fogy a Switch, mint ahogy fogy, elképzelhetőnek tartom, hogy a Nintendo legtovább piacon lévő termékéről fogunk beszélni, és lehet, hogy párhuzamosan három generáció fog eltelni a másik kettő gyártónál, amíg itt csak ez az egy. Tudod, én mi nagy alok? Hogy aki nem vett az első körben Switch-et, mert mondjuk ő mondjuk a Zelda az pont premier volt, de mondjuk Zeldát akart, mondjuk oké, megvette a Switch-et. De nem, van, aki mondjuk Mario miatt vesz Switch-et, az is megvehette már. Van, aki Donkey Kong miatt, de az is megvehette már, meg kijött a Donkey Kong. Hát a Tropical Freeze-nek az újra gondolt, újra skinezett. Igen, de kapott ő is Donkey Kongot. Van, aki Kirby miatt, Kirbyt is kaptak. Igen. Luigi's Mansion is jött. Splatoon miatt is, hogyha valaki mondjuk egy ilyen... Jött belőle már három is. Igen, tehát ha valaki a Splatoon jellegű játék miatt akar Switch-et venni, most már azt is kapott. Aki most vesz Nintendo Switch-et, az mire várt eddig? Mi az a játék, ami nála most az a drága? Reménykedett, hogy lemennek a szoftverárak, meg olcsóbban kapja meg a konzolt, de nem olcsóbb lett, drágább igen, lett. Mert hogy azt látjuk a piacon, hogy amikor nagyon elkezdnek terjedni, mondjuk a második hullám, harmadik hullám, az mondjuk hardware revíziónál van, vagy jelentős akcióknál van, ugye kimegy már annyira a hardware, hogy már szotyért meg tudod venni, vagy a játékok már olyan olcsók, hogy már hármasával árulják a bundle-öket, meg ilyesmi. A Switch-nél nem nagyon vannak erre példák. Tehát most is teljes áru a konzol, és most is teljes áruak a játékok, és most is veszik az emberek. Miért? Tehát kik azok az emberek, akik most döntenek a Nintendo Switch vásárlása mellett, és miért most? Most arra szedtek össze annyi pénzt, nem tudom. Igen, biztos. Vagy második konzolnak veszik. De miért most veszi második konzolnak? Figyelj, mondanám, hogy én sem értem, de én ugyanígy nem értem egyébként, hogy a mai napig miért fogy olyan jól a GTA 5. Én még azt értem, vagy próbáltam találni egy értelmes magyarázatot. Mert tőlünk fejlettebb országoknál... Ki az, aki 2023-ban vesz meg egy játékot? Mert az még régebb óta a piacon van. Tehát, hogy kivárt rá 10 évet, hogy most vegye meg. Az, aki most lett 18 éves. És megveheti a boltban. Igen, mert általában a tinédzserek olyanok, hogy megvárják, még betöltik a 18-at, hogy MS jelölési játékot vehessenek a CD Galaxisban. Én azért nem értem egyébként ezt a kicseszett ISRB ratinget se, hogy egyébként azt így elhiszem, hogy valakinek a lelkét megnyugtatja, de hogy mindenki telibe szarja az. Figyelj, akik ott vannak, azok se akartak a büdös életbe dolgozni, így legalább van valami, amire úgy tűnik, mintha. Mi mehet ott? Tehát, hogy így, tudod, hogy őben a csávó, ebben a hónapban három játékot kéne minősíteni. Jött egy Mortal Kombat. Ezen most egy hetet fogok ülni. Az egy hétig nem csinál semmit. Szerintem ebben van vér. Igen. Jövő héten is dolgozunk egy jót. Ma is teljesen kiderült. Gondolod, de milyen szarba voltak, mikor jött ez a rengeteg zombis játék. Minden héten. Zombis. Igen. Ugyanazt a pecsét. Ez most máshogy zombi. Igen. Simán, én látom magam előtt ezeket az embereket, és nem szép látvány. Beszéljük egy kicsit a Ubisoftról. Filmeknél egyébként ez, ennek mi értelme van? Ott biztos több az értelme. Nagyon fel tudnak háborodni a szülők, mert ugye létezik még ez a réteg? Ezt már nem leléptük? Most mondok egy érdekes esetet, és fú, az nem ők lesznek itt. A lényeg az, hogy kedves rokonomék, elmentek most családostól, képzeld el, mesét nézni moziba. Uh-huh. Ez a fura világ. Uh-huh. És... Mármint az a címe a filmnek? Ez a címe, ez a fura világ, azt hiszem valami ilyesmi Disney mese. Tudod, a kurva nagyot zakodva, hogy 100 milliós bukta volt a Disneynél. Uh-huh. És felháborodottan jöttek ki, mert hogy a filmben ábrázolva van egy meleg pár, és nem akarta, hogy a gyerekei ilyet lássanak. Nem fogunk ezen vitatkozni, szíve joga. Egyébként volt valamilyen intézkedés, nem, hogy ezt fel kell tüntetni a filmek előtt. Igen. A magyar kormánynak volt valamilyen ilyen intézkedése, hogy ne rontsák meg a gyerekeinket, és nem lehet ilyeneket ábrázolni, és ezt fel kell tüntetni minden alkalommal, hogy a filmek előtt van-e ilyen. Na mindegy, nem volt, és ők például belefutottak egy ilyenbe, és ő úgy volt vele, hogy ő például ezt igenis elvárná, hogy erről tudjon, hogy ilyesmi van-e benne, mert ha tudja, hogy ez van, akkor másik mesére ülnek be. Mert nem akarja, hogy a gyerekeit ilyesmikkel traktálják, mert a gyerek nézette és tanásta, hogy ez most mi volt. És most nem nincsenek abban a korban, hogy most elkezdje nekik elmagyarázni. Uh-huh. Ott például szerintem ez azért az ESRB besorolás filmeknél szerintem mondjuk ilyenek miatt problémásabb. Tehát, hogyha mondjuk beülsz egy mesére, mondjuk. Uh-huh. Például mondjuk a Winnie the Pooh-ra beülsz, ami most jön. Na, az egy slash. Melyikre a darabolósra? A darabolósra. És kiderül az meg, hogy egy horrorfilm, és akkor Blood and Honey. Igen. És ott derül ki, hogy mi van, akkor az egy kicsit úgy ideges leszel, nem? Tehát valaki tüntesse már, hogy jó, hogy ez a 18-en felügyeknek szóló dolog. Mondjuk van egy ilyen mackó-maszkos, gyilkos, csöpögő, vértől csöpögő késsel a poszteren, szerintem az úgy elég sokat elmond. De mi van, nem a poszterből látod, hanem a moci műsorból. Látsz egy listát leírva? Hogy Mici Mackó, Vér és méz? Vér és méz. Ez szerintem valami családi film lehet, nem? Nem tudom. De értem egyébként, hogy mire akarsz kiukadni, de sosem értettem, miért megy ez az ekkora pörgés, mert a filmeknél is mindig olvasom, hogy hát, hogy ki kellett belőle bágni ezt, meg azt, hogy ebbe a korhatár besorolásába mehessen. És tudom, hogy ehhez köthető az, hogy például hánytól hányig játszhatják a filmeket, meg mikor, meg ilyenek, de ez megint csak ilyen verem a faszomat a csalámba, tehát, hogy így nekem fájás, meg nem érdekel, tehát, hogy... Jó, de ezek nem neked szólnak, hanem azoknak az embereknek, akik mondjuk seghülyék a filmekhez, nem néznek trélereket, nem néznek az égvilágon semmit, hanem oda megy és azt látja, hogy ez a Mici Mackós cucc, ez jónak tűnik, mert oké, hogy a horror rész, a vér az a horror részre utal, de a méz az utalhat mindjárt mesére, és meggyőzed magad, hogy igazából két szó van, ami mesére utal, a Mici Mackó meg a méz, hát gondolod, hogy a vér azt talál azért, mert valami kaland lesz, vagy fenyegetést táblázol, hogy jó lesz ez, menjünk be a gyerekkel. Tehát el tudom képzelni, van mondjuk egy ilyen értekezés mögötte, meg eltökéző van olyan videójátékvásárló, a Cibi mesélt ilyenekről, emlékszel, hogy bement a család GTA-t vásárolni, és a gyerek meggyőzte az anyját, ez egy versenyautós játék. Na de ez meg a másik, tehát, hogy egyébként, vagy azért, tehát van az a szülő, aki egyébként beleszalik ebbe, és meg se nézi, megveszi a gyereknek a játékot, és csákó, és egyébként a legtöbben meg alapban nem veszik ezt figyelembe. Tehát a gyerek meg pontosan tudja, hogy az elvileg nem neki való. És ugyanúgy, ha nem veszik meg, akkor letölti. Aha. Tehát, hogy most igazából ezért nem egészen. És tudom, hogy alapvetően nem volt, mert azt hiszem az ISRB is az első Mortal Kombat után jött be. Folyanakat tudsz kérdezni, hallod. Én úgy emlékszem, hogy arról volt híres az első Mortal Kombat, hogy amiatt jött létre az ISRB-s korhatárbesorolás. Tehát még azt nem csodálom, az volt az, amiben az X-ray mozdulatot bevezették? Nem, ez a 90... Ja, legelső. Ja, azt hittem, hogy most az első számozatlanra gondolsz. Nem. Olyan mostani számozatlanra. Érted, miről beszélek? Nem, a 90-es évek elején, elvileg. Toti, köszi szépen a 12 hónapot, és külön nagyon aranyos volt az eddigi leghosszabb előfizetése egy csatornán. De aranyos. Beszéltünk ma a felelőtlen pénzköltésről. Csak egy pillanatra érzem magamat emelkedetten, és akkor megjön Balázs, és... Nyugi, én lehozlak a köszönöm. Való világba. Köszönöm. Itt a létatét. Oké. Okay. Atyovszkijnek is köszönjük a biteket. Köszi. No, beszéljünk a Ubisoftról. Képzeljétek el, hogy az Insider Gaming kicsit kutakodott a Ubisoftnak a házatáján, és a kiadóhoz közel álló források, tehát több forrás egybehangzó véleménye szerint is nincs tervben Division 3 játék elkészítése. Tudjuk, köszi szépen a százat. Ami azért érdekes, mert a Division sorozat azért a kevés Ubisoft játék egyik, ami még aránylag tartotta a színvonalat. A Division 1, Division 2, oké, okay, egyik sem egy olyan játék, hogy feltennék a top 20-as listámra. De el lehetett velük játszogatni. De azért nagyon, el lehetett velük, igen, játszogatni. Szépek voltak, jól néztek ki. A második rész szerintem kifejezetten jól nézett ki. Azzal jött be a Snowdrop Engine, nem? Mert az első rész... Azt hiszem, igen. Első részben ugye nagyon demozgatták, hogy milyen kurva jól fog kinézni, aztán nem úgy nézett ki. Egyébként korrektül nézett ki a játék, csak kurvára nem úgy. De ugye akkor ezt eljátszották a Watch Dogs-zal is, úgyhogy. Viszont ez nem jelenti azt, hogy Division játékettől még nem fog érkezni, mert hogy a The Division Heartland mobil játékot már állítólag beta tesztelik a kiadó falain belül. Úgyhogy mobiljátékot majd azért fogtok kapni, és csak hogy teljes legyen az értetlenkedés, hogy most mi az úristen van, kicsit utána néztem, hogy mégis hogy teljesített a Division 2, uh-huh. Mert hogy úgy ezek szerint akkor szarul, hogyha Ubisoftnak így nincs kedve folytatni. Kiderült, hogy elpattintottak ebből 10 millió darabot a Division 2-ből. Hát akkor az Ubisoft is úgy számolja az eladást, mint a Capcom. Ja. Mennyi ment ebből, kibaszott kurvasok? Miért csak ennyi? Igen. Úgyhogy így néztem is, hogy az meg ez egy sikerjáték volt ráadásul, tehát logikus, hogy nem kell folytatni. Hát jó, de mondjuk a Division 2 ez a mai napig jönnek tartalmak, nem? Mintha jönne egyébként, nem vagyok benne biztos. Nem követem annyira az életútját, mondom, engem annyira nem érintett meg, a vizuálját olyan hanyat dobtam magam, voltak benne kibaszott szép megoldások. De hogy egy sikerjátékot miért nem ütnek, vágnak, ahhoz a kurva Forerunnerhez persze évekig tudták nyomni a tartalmat, amiről kurva gyorsan lehet mindenki. Azt ugye az elején nagyon fos volt, és utána kezdték el a normális tartalmakat gyártani bele, és akkor volt egy nagy fellendülés, úgyhogy az ott nem volt probléma, de ehhez na tudod, miből lennék kíváncsi, hogy mennyi fogyott? A crewból, mert abból most jön ám a harmadik rész. Igen, nagyon az az érzésem, hogy a Jubinál úgy fejlesztenek, hogy kockával kidobnak valamit, hogy mit csináljunk. Itt van, bazd meg, 1-től 6-ig a brandjeink, és akkor dobjunk, és akkor azt mondjuk, hatos dobnak, akkor fel kell 6. Ja, igen. És valamiért sosem sikerül kidobni a Beyond Good and Evil 2-t. Igen. Úgyhogy valószínűleg ez van mögött. De azért felírtál még valamit a Ubihoz. Felírtam, igen, tehát, hogy miután bejelentette, vagy hát ugye közölték az E3 szervezői, hogy se a Micro, se a Nintendo, se ugye a Sony nem lesz ott az E3-on, így a Ubisoft rögtön bejelentette, hogy na, akkor ők mennek. És akkor majd gondolom úgy vannak vele, hogy hát akkor viszik az egész show-t, mert hát senki más nem lesz ott. Mert hogy nekik egyébként van egy csomó játékokat meg akarnak mutatni, sőt egy csomót ki is akarnak adni. Ezt úgy mondják, mint hogyha mi tehetnénk róla egyébként, hogy ez nekik nem sikerül folyamatosan. Hát végülis mi nem vettük meg a Mario & Rabbids második kiadását, úgyhogy végülis a mi hibánk. Többek között, igen. Többek között. Mondjuk, hogyha megnézem, meglepően sok Ubisoft játékom van ahhoz képest, hogy mennyire nem szeretem őket. Na, de mondjuk ennek több köze van ahhoz, hogy általában elég brutál árazásokat kapnak a Ubi játékok PS Store-ba, úgyhogy mindegy. Meg a Heroes játékokat már csak ott lehet beszerezni. A Ubinak a story az nem is Ubi plusz, hanem Ubi mínusz. Szóval ilyen játékokkal készülnek, mint a már emlegetett Heartland, ugye a Divisionnek a mobilos mellékvágánya. Igen, ezeket már bejelentették, hogy kint lesz? Hát, hogy ez ilyesmikről akarnak beszélni. Aztán az Avatar, amiről mélakus van. Arra most már jó lenne hallani valamit, de főleg látni. Az X-Defiant, ami egyébként, nem is tudom, Discordon írta valaki, hogy ő tökre várja, mert hogy talán, hogy, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy még ez az, ami a legjobban haj, az a Counter-Strike-ra. És hogy ő játszott, azt hiszem, a bétával, és tökre élvezte meg minden, és azt hiszem, most volt bejelentve a crossplay teszt, a crossplay beta teszt most fut. Ha jól lesz, én örülni fogok neki, de mondjuk az X-Defiant első hírmondói nem arról árulkodtak, hogy ez valami agyoncsiszolt cucc lenne. Hát nem. És ja, meg még egyet ide szúrtak, az a Prince of Persia remake. Amit, hogyha ennyi idő után megmerik azt tenni, hogy nem lesz benne mind a három játék, akkor kenjék a hajukra. Mert szerintem minimum ennyi most már elvárható. Nem lesz benne, biztos. Egyébként én azt mondom, hogyha viszonylag korrekt módon megcsinálnák egy Prince of Persia Trilogy remake-et, amiben benne van ugye a Sands of Time, a Warrior Within, meg a Two Thrones, azt megvenném. Tehát azt nagyon szívesen, én azt mind a három játékot nagyon szerettem. Valószínűleg már nem tetszene annyira, mint annó, de én ezt a szériát régen annyira szerettem, hogy én megvettem még a Celsédides Prince of Persia-t is, nem tudom, arra emlékszel-e. Ahol körülbelül csak platform... A Sands of Time? Vagy? Nem, ugye lement a trilógia, és utána volt ez a Celsédides cucc, ahol egy ilyen szellemcsaj volt, nem tudtál meghalni, tudod, az egész kb. Csak platformer elemekből állt. Csak a címe nem ugrik be. Prince of Persia volt a címe. Ja, ennyi volt a Prince of Persia? Ennyi volt, ja, a értem. Címe. És tök ilyen élénk, nagyon szép hangulatos grafikája volt, meg egyébként ezek a platformer logikai elemek tök jók voltak benne, viszont harc kb. Nem volt benne semmi, mert talán 4 vagy 5 ilyen kis lószarral kellett verekedni az egész gémbe, de még azt is megvettem, sőt megvettem még, ami a filmmel párhuzamosan jött ki, annak nem tudom mi volt a címe, a kvázi 5. rész. Abból annyi maradt meg, végigjátszottam egyébként, hogy ha megállítottad az időt, tudtál olyat csinálni, hogyha forgotten sense, igen, hogy mondjuk volt egy ilyen zuhatag, megállítottad az időt, akkor megfagyott, mintha jég lett volna, hogy megállt az idő, és fel tudtál rajta mászni. Az ilyen jó pofa volt. Az még úgy egész korrekt volt, de azért mondom, hogy én szerettem nagyon ezt a szériát, én az AC-nak is szerettem egy-két részét, de még hogyha pop folytatásnak is indult, azért most, főleg mostanra már iszonyatosan eltávolodott. És én egyébként szeretnék egy ilyen nagyon egyszerű kis platform elemekkel, meg kis harccal, tűzdet, akciót, TPS-t, mint ahogy a Prince of Persia, lehet tök lineáris is. Mario Odyssey. Szerintem, hagyjál már békén a fasságaidra. Egy ilyen tök lineáris kaland is tök jól tudna működni. Vagy egy ilyen kvázi open world, tehát mondjuk egy olyan jelleggel, ugye a Warrior Within-ben például a játék nagy részében ugye egy kastélyban mozogtál, a Dahakának azt hiszem a kastélyába, azt hiszem az volt. Egy olyat megcsinálni, csak nyitottba. Tehát, hogy egy hasonlóan, mint mondjuk az Elden Ringben a kastélyt, oda, ahol Godric van. Csak sokkal nagyobb. De csak most mondtam valamit, tehát hogyha így... És akkor oldod ki a képességeket, akkor egyre több helyre el tudsz menni, tehát ilyen Metroidvania jelleggel szerintem tudna egyébként működni, de hát nem hiszem, hogy nagyon hozzá fognak nyúlni. Talán akkor, hogyha sikeres lesz a remake, de azt meg ki kéne először adni. Egyébként ez PS2-es volt, ugye? PS2. Én PC játszottam vele, de PS2, igen. Jó, mert konzolonként jobban tudom szakaszolni a generációkat. Az első három rész, tehát a Two Thrones-szal bezárólag az PS2, PS3-ra volt az a Celsédides szar, és talán még ugyanabban a generációban jött ki a Forgotten Sand, ebben nem vagyok biztos. Az akkor jött, mikor a film. Azt mondtad? Igen. De azt meg nem tudom neked mondani, mikor jött a film, mert pedig a film nem volt annyira szar. Ha. Egészen élvezhető volt. Hát, milyen érdekes egyébként ezek a kiadók is, hogy kiadnak valamit, az megmutatják a színpadon, és mostanában jönnek rá, jó, hogy ez nem tetszik az emberek, mert szarul néz ki. Hoppá. Ja, hát akkor... Adjuk ki Switch-re. Akkor megkérdjük Switch-re. Vagy akkor visszük, és akkor még dolgozunk rajta, jó? Tehát mikor csúszott ezzel ennyire, hogy nem tudod megállapítani? Nem csak az, hogy jó-e a játék, hanem legalább, hogy jól néz ki. Legalább ennyit. Hát de most nem hiszem egyébként, hogy olyan nagy megfejtés lett volna mondjuk. Most már nem örülnek neki ennyi, hogyha Unreal Engine 4-re portolnák, de mondjuk 5-re, most már elvárás lenne, szerintem ennyit, de nem tud, szerintem volt az elég idejük megoldani, hogy ezt megcsinálják. De vagy csak rakják össze, hogy fusson modern platformokkal, látod, azzal a hányadék GTA Trilogy portból is eladtak rengeteget. A bossok mentől nagyon-nagyon sok. Tényleg figyelj, most jött ki az Electronic Arts-nak ez a Wild Hearts. Ja, mondták is, hogy Xboxon kurva nagy teljesítmény problémák vannak vele. Igen. Én semmit nem tudok róla. Én nézegettem azt ennek, hogy vagy az maradt meg bennem, hogy ez egy ilyen Breath of the Wild-os, open world, kicsit ilyen cel-shaded-szerű, de ilyen nem. Kis izé. Szóval én nézegettem a frissebb trailereket, és mondtam, hát ez közelebb áll valami RPG-hez, vagy nem tudom mi ez. Nem, hát az izé Monster Hunter. Az egy ekte Monster Hunter. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor én ezt így, főleg ezért az árért, akkor én így tisztelettel passzolom. Nem van a Game Pass-ben, nem? Szerintem nincs. Egy kipróbálható verzió? Valami van, valami tudom, hogy van, mert csak így átfutottam a hírek között, ide nem írtam fel, csak amikor kerestem a híreket, láttam, hogy valamilyen formában elérhető. Jó. Lehet, hogy berakták az EA-nek ebbe a passzom programjába. Tudom. Ez Origin, ez Origin, az EA Origin. Igen, csak annak is két része van. Igen. EA Play Pro-ban van benne, jó. Akkor kijavítottak. Az a fizetős verziója, mert a drágább fizetős verziója, ha jól tudom. Hú, de akkor örülök ezt a... Az a baj, tudod, hogy én régen úgy voltam vele, hogy jó, jöjjön minden játék, mindent majd bemutatok az OV-n, és akkor majd beszéltem. Arra jöttem rá, hogy az egyszerűen, és most nem viccből mondom, mentálhigiéniás szempontból nem teszem már meg. Nem tesz jót nekem. Tehát elkezdek ezekkel a játékkal, egy játékokkal negatív foglalkozni. Lesz-e? Kurva negatív lesz. Egyszerűen olyan szinten torzítja a játékiparral szembeni megítélésemet, hogy egymás után mondjuk ilyen szar játékokkal elkezdesz játszani, és már úgy állok hozzá mondjuk egy Resident Evil 4 remake-hez is esetleg, hogy már negatív szájízzel. Mert egy olyan játékkal játszom, amivel egyébként rajtam kívül valószínűleg még 20-an fognak legfeljebb, és annak is a fele vissza fogja kérni az árát, a másik fele, mert csak azért nem, mert nem tudja, hogy kell refundolni. Nem lehet, hogy a zsánerrel szemben vannak ilyen, nem is azt mondom, hogy előítélet, nekem is van olyan zsánerem, nem szeretek. Ez nem csak a Wild Hearts-ra vonatkozik, hanem most mit mondjak neked, nem vettem meg a Dead Space-t sem. Meg ezeket a dolgokat, pedig a Dead Space az egy... Arra praktikus okod volt. Igen, de most már úgy vagyok vele, hogy nem akarom ezeket, krótiszkó. Tehát én nem akarom ezeket most már magamra erőltetni, és kurva jól érzem magam. Tehát nagyon sokszor volt olyan, hogy valamilyen játékot csak azért vettem meg, mert hogy úgy voltam vele, kellene a content belőle, meg hogy ne maradjon ki, mert az mégis milyen már. Uh-huh. És úgy voltam tudod év végére, hogy örültem az meg, hogy már nem kellett játékkal foglalkozni, mert tele volt a tököm vele, és olyan játékokról beszélünk, amit itt a community-ben és DC-n azt mondták, hogy mi a fasznak vetted meg, hát messziről lehetett látni, hogy szar lesz. És akkor tele volt gondolkodom, hogy tényleg egyébként mi a fasznak? Úgyhogy, de most ezeket kippelgeted is, tehát kikerülted most ugye a Dead Space-t, meg a Forspoken-t is. Forspoken-t is. És milyen érdekes, hogy a Forspoken-nál úgy néz ki, hogy nem nyúltam nagyon mellé, a miatt a kömez a... A Need for Speed-be belenyúltál. Abba bele. De az mondjuk az érdekelt is valamennyire, mert autós játékkal most a Forcáig most mi a szart csinálják. Meg azt mondták, hogy ez jó, mondjuk benézett a ló, mert annyira nem jó, de... A hitre is ezt mondták, meg is vettem, aztán játszottam vele tudom, pár órát. Az és nem rossz, csak sokkal jobban élvezek egy olyan játékot, mint az a Game Pass-ben van benne, az a, amikor be kell parkolni. Ja, you suck at driving. Ilyen fajta üzékkel jobban áll. Utolsó, amit így élvezni tudtam, talán a Paradise City volt a Burnout-ból. Az is két generációval ezelőtt. Hát az a Criterion-nak az utolsó játéka, ami jó volt. Nem? Igen, szerintem, ami van az, hogy az Need for Speed-del nem tudnak mit kezdeni, vagy a Criterion-ban nincsen már több. Tehát más nem tudok elképzelni, mert egyre valószínűtlenemnek tartom, hogy az Electronic Arts baszokatná a fejlesztőit. Mondom nekem most van egy új konteum, hogy szerintem az Electronic Arts pont, hogy túl sokat enged meg a fejlesztőinek, túl sok szabadságot kapnak. De ennek meg ellentmond, hogy viszonylag szabad kezet adtak az EA Originalson belül, és abban elég jó játékok jönnek folyamat. Nem, pont, hogy ez alátámasztja, hogyha a szabad kezet, mert ha a fejlesztőinek szabad kezet ad, és az EA Originalson belül is szabad kezet kapnak, akkor valószínűleg az Originalson belül valamiért ez működik a stúdióknál, meg valamiért nem. Aha. Aztán a fele tudja. Már innen csak van egy ilyen konteum ezzel kapcsolatban. Gondoljunk szépen tovább, mert amíg még tart az adásidő, addig még szeretnénk híreket zúdítani rátok, és van még rendesen. Ez rövidke lesz, mondhatni, kurta. A Resident Evil 4 remake-kel kapcsolatban felfigyelt a PC Games N egy érdekességre, hogy a Deluxe Edition-t azt úgy hirdetik, hogy lesz benne egy kincses térkép, de a leírásban, amit egyébként én nem találtam meg, én fölmentem oda megnézni ennek a térképnek a leírását, de ezt a konkrét leírást nem találtam meg, most vagy áttötték, vagy nem is volt benne, de valószínűleg ilyesmi van, hogy olyan kincsekre is mutatni fog a térkép, ami a standard kiadásban nem is lesz benne. A játékon belül el fognak helyezni olyan artifaktokat, amit, hogyha a Deluxe Edition-ad van, ott vasz, ha meg a Churro Edition-t vetted meg, akkor nem lesz ott. Igen. Na most abban remény, nem tudjuk, hogy mikről van szó. Lehet, hogy ezek tényleg mezei artifaktok, ilyen apróságok. Ezek azok, tali van a rezin, hogy összeszedhetsz ilyen nyakláncokat, meg poharakat, meg ilyen szarokat. El tudod adni a izénél, a kabátos csávónál, akit... A kalmárnál. Annál. És akkor azért lehetsz, hogy a fegyvereket, meg gránátokat, meg ilyen szarokat. Na most itt, ha ki lesz balanszolva, és ezeken felül is találsz eleget ahhoz, hogy meg tud venni a fegyvereket, meg normálisan tud haladni a játékba, akkor oké. Okay. Amennyiben meg mondjuk berakja a második bodegába a játék kezdetén a kristás jelleget, amiben meg tud venni a rakétavetőt egyből, hát azt szerintem kicsit oda fog baszni, és akkor, ha nem muszáj felvenni, akkor mi a faszomnak vettem meg a digitál deluxot? Érted? Igen, az a baj, ezt nem nagyon részletezték. Valószínűleg bízom benne, hogy a Capcom egyébként nem trógerkedik. Az utóbbi pár évben nem erről volt híres, és a rezi fejlesztők is egyébként úgy látszik, hogy nagyon-nagyon figyelnek erre a franchise-ra, tehát hogy hitelesek legyenek a átiratok. Oké, hogy a Rezi 3 remake-et azt sokan baszogatták, de legyünk őszintén, a kettő után adták ki, tehát a kettő elég... Meg az alapanyag is szerintem a gyengébek közé tartozott. Uh-huh. Nem volt túl jó a remake sem, de szerintem a Rezi 3 is alapvetően gyengébb volt, mint a második rész. Jó, te eleve nem szereted, hogyha kergett téged a boss, nem? Én azt nem szeretem, amikor nem lehet megölni. Tehát amikor mesterségesen állítanak valami gátat. Tehát például tökre szerettem a Rezi 2-be is ott mászkálni a villába, meg megoldani a feladatokat, de azt nem szeretem, hogyha mögöttem meg tudod ez a... Amikor ássorban mondjuk az automatánál, a pénzkiadónál, és valaki így mögötted liheg a füledbe. Ja, random berenyel a nyakadba. Igen. Tehát ez a, mikor ilyen mesterséges gátak vannak, hogy én azért nem tudom rendesen felfedezni a világot, meg megnézegetni a dolgokat az én tempomba, ami egyébként sokkal lassabb, mint másoké, mert benézek az utolsó lófaszkő után is, mert jön a Józsi bácsi, és ez nem lehet agyonverni, mert még nem tartok ott a sztoriba, amikor agyon lehet verni. Azt gyűlölöm. Ezért nem szerettem a Rezinek azokat a részeit. Ez volt a bajom például a Rezi 7-tel is, hogy az meg teli van ilyennel. Ez általában ilyen game design döntés szokott lenni, tudod, amikor olyan szakaszon akarod átkergetni a játékost, amit nem dolgoztál annyira ki, akkor gyorsan berak mögé egy ellenfelet, hogy esélyed ne legyen szétnézni. Csak ugye a Rezi 2 tipikusan nem ez, olyan területeken kergett téged az a fasz, amit egyébként ettől függetlenül is be tudsz járni. Úgyhogy azt én sem élveztem annyira, bevallom őszintén. És ez milyen érdekes visszatérő elem, mert most, hogy mondod, a 4-ben, 5-ben nem nagyon jellemző, a 4-nek a végén van ilyen. Az ötben nem nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen. Ugye azon kívül, amivel mi is szenvedtünk a legelején, amikor be kell vinni a kamrába azt a lószart, azt megsütni, mert máshogy nem lehet megölni. Tudod, egy ilyen kamrába be kell, hogy bejöjjön utána, és akkor be kell zárni mindkét oldalt, és ráengedni a tüzet. Ja, igen. Na, a 6-ban megint csak nem sok ilyen volt, a 7 az teli van ilyennel, igen. Limitált ellenfél, és folyamatosan ezt játsza, és a 8 megint csak. Ez valami ilyen rezi design döntés, és a 8-nak a DLC-jében az meg az egész erre van felhúzva. Annak a DLC-jével nem játszottam, mondom nekem a Resident Evil Village az annyira nem jött be. Ez az egész FPS nézetű valami nekem úgy nem jött be. Na mindegy. De tudjátok róla, hogy majd, hogy ha akartok ilyen extra bizbaszokat majd halmozni, és ilyen kis hörcsögjátéknak tekintitek a Resident Evil 4-et, ami legalább annyira szól a gyűjtögetésről, mint az ellenfelek levadászásáról, akkor deluxe változatot vegyetek. Ja, meg egyébként is. Igen, mindig a deluxe változatot vegyétek meg. Költsetek. Sponsored by Capcom. Igen. Én azt venném a helyetekben. Melyik változatot vetted meg a Harry Potterből? Mi a deluxe-ot? Hogy 3 nappal korábban már tudjam játszani, minél gyorsabban legyen cikk. A többiek tudják 3 nappal később játszani. Igen. Ugye erről már beszéltünk, hogy nem te kapott korábban, hanem mindenki más később. No. Fizetnék azért, hogy te később juss el játékokkal. Azt tudom. Csodálom, hogy nem csinálsz listát abból, hogy hogyan tudsz kibaszni velem. Csodálom, hogy de azt még nem láttad. Ja, hogy van. Megnyugodtam. Legalább adáson kívül is gondolsz, nem? Na, haladjunk tovább. Na, figyelj, segíts már nekem ebben, mert ennek van hírértéke, viszont én nem nagyon... Ez jó, Eden versus Game, ez jó. A Capcomnak üldözési mániája van. Ennyi. Na figyelj. Igen. Multiversus. Igen. Ez a Warnernek ez a Super Smash Bros. Brawl ihletésű játéka. Klónja, igen, csak ugye a saját figuráival, ugye Shaggyvel, meg a Hát meg a Superman, Batman, meg azt hiszem ebbe rakták be a Rick és Mortyt talán. Hú, nem tudom. Tudom, hogy létezik ez a játék, hogy képben vagyok. Mindegy, tehát ilyen Warnerhez tartozó IP-knak a szereplőivel van feltöltve. Igen, igen, igen. Na, a lényeg az, hogy most képzeljétek, hogy szétnéztek SteamDB-n, és az jött ki, hogy a kezdeti lelkesedés, ez a tavaly megjelent játék, hogy a tavaly 150 ezer plusz játékosról, ahonnan startoltak, sikerült bezuhanniuk 1000 játékos alá mostanra. Több mint 99%-ot csökkent a... Ez a napi átlag? Napi átlag. Nyilván a bármelyik játékra ránéztek, azt fogjátok látni, hogy van egy meredekebb visszaesés, de azért live service játékoknál ki szokott alakulni egy stabil réteg, aki folyamatosan hát a jóknál. Játszik. A jóknál. És akkor itt is ugye vannak problémák, tehát ez egyébként egy brutál visszaesés. Ez nagyon, nagyon brutál. Ez a Multiversus, most kérdeztem Acko, ez a Multiversus. Multiversus nevezetű játék. És azért is érdekes egyébként ez, mert ugye már egy ideje pedzegetem azt, hogy szerintem egyébként ez a live service, ez ugyanúgy zsákutca lesz mindenki számára, mint a VR. Nem mindenki. És mint ahogyan ez az egész cloud gaming lószar. Mert tudod, mindig, amikor jön valami nagy megfejtés, azt úgy adják el, mint a gaming jövője. Az NFT-re is ugyanezt mondták, a live service-re is ezt mondták, a VR-ra is ezt mondták, meg a cloud gaming-re is azt mondták, hogy fú, ez a jövő. Érdekes módon senki nem beszél arra, hogy a jövő esetleg az lenne, hogy csináljunk normális játékot. Hogy esetleg a grafikát azt meg kéne csinálni normálisan. Esetleg, hogyha beígérjük a 4K-t, azt nem ártana, hogyha mondjuk natívan tudnák a játékok, mondjuk a 60 FPS mellett, és tudnák, és nem vagy. Hanem mondjuk ezeket úgy jó lenne megcsinálni, és nem mindenféle hülyeségre fókuszálni a játékfejlesztés helyett. És elemezték most a Multiversusnak a bukás okait, és talált ki, mit találtak. Hát nem azt, hogy a live service oldal az, ami pont nem működik? Hát nem csinálnak vele semmit. Mert lófasz nem történik, mert amióta megjelent a játék, ez mikor volt? Tavaly jött ki valamikor. De nem évvégén, hanem... Nem, ez még korábban. Hát ugye az év verekedős játék a kategóriában ugye ott volt. Hát igen, de hát ez nem tudom most pontosan, hogy mikor... De a lényeg az, hogy gyakorlatilag azóta sikerült a Warnernek, vagy hát ugye a játékstúdiónak kiizzadni a 2 komplet season-t. 2 szezont szedtek ki belőle. Nem nagyon rakott bele új karaktereket, elég régóta jött ugye az utolsó is. Ugyanak, múltkor én erre elmondtam a teóriámat, hogy szerintem nem mer senki, tehát bármennyire is mondják azt, hogy ugye ezek a live service játékoknak az lenne a lényege, hogy folyamatos támogatást kap, és éveken keresztül kiszolgálja azt a réteget, közben Phil Fury elszabadult. Igen. Itt. Köszönjük Phil Fury a többiek nevében is. Százas szög, de elég lett. Tehát, hogy évekig támogatnák a játékot, folyamatosan tartalommal látnák el, és ezzel fel tudnak tartani egy stabil felhasználói bázist, aki folyamatosan egyébként lapátolja bele a pénzt, tehát meg is érni. Ehhez képest azt látom, hogy ilyen gyáva szar az összes, és azt csinálja, hogy kiad egy ilyen live service játékot, még ugye az elején van is benne tartalom, ami lehet egyébként, hogy pár hónapon belül elfogy, de az úgy nagyjából van. De azért ezeknek a játékoknak a többsége általában nem nagy ívű. Tehát ha ránézel a Multiversusra, az is egy ilyen körülbelül ilyen mobil játék kategóriás lószar. Uh-huh. Tehát nem hiszem, hogy olyan rohadt sokba került a fejlesztése. Van benne fix karaktermennyiség, 5 pálya, és akkor lehet egymást csépelni. Uh-huh. Ugye nagyon mély játékmechanika sincs benne olyan szempontból, hogy ugye van egy ilyen fix, nagyon picike pálya, és ott ütitek egymást. Egyszerű. Nem kell felhozni mondjuk egy nyílt világot, vagy hasonló. Mindegy, nem erre akartam kiukadni, hanem arra, hogy azt veszem észre, hogy ezt így lefejlesztik, ezt így kibasszák, esetleg adnak egy roadmap-et, amitől utána vagy eltérnek, vagy le is fossák az egészet. Az a játék egyébként kijön ingyenesen, vagy minimál árért. Ha minimál árért jött ki is, valószínűleg hamar áttér ingyenesre. Uh-huh. Kilapátolnak belőle egy csomó lóvét az elején, ami szerintem a fejlesztési költségnek a többszöröse a mikrotranszakciókkal, mivel itt viszonylag alacsonyan volt a fejlesztési költség, így szerintem hamar megtérült, és ha csak az első 2 hónapban volt 150 ezer játékos naponta, szerintem abból, ha csak 10% beledobott mondjuk 1-1 dollárt, akkor már jók voltak, és utána elengedik az egészet a szarba. És majd inkább lefejlesztenek még egy ilyet, mert ki tudja, hogyha erre hosszú távon ráállítok több embert, akkor az majd bejön, vagy nem jön be. Aztán ígéreteket lehet tenni, van, ahol el tudják azt játszani, hogy tartalomfrissítés nélkül kvázi meg tudják tartani a játékos bázist, és mellette a mikrotranszakciók pörögnek. Valakit bedobta például a Cségót, na az tipikusan ilyen. De annak meg az alapmodellje nem ez volt. De ez, ahol a live service működik, ezek tipikusan nem a AAA kiadók. A AAA-nak egyébként a komplet viselkedésétől, ami kialakult bennük mondjuk a 90-es évek elejétől fogva, attól teljesen idegen, hogy egyetlen játékkal szüttyögjenek mondjuk éveken át. Az egész genetikája nem erre van felépítve. Ők fogják magukat, és azt mondják, hogy kiadunk itt egy játékot, meg jövőre is, meg jövőre is, meg jövőre is. Nem az, hogy fogsz egy játékot, és éveken át támogatod, és próbáld fenntartani az érdeklődést. Lehet egyébként, hogy működne, de szerintem fejben ezek nincsenek ott. És a hierarchia tetején szerintem azok az emberek ülnek nagy részt, akik kb. Ennyi ideje vannak erre berendezkedve. Hát, mit tudom én, fogsz egy Assassin's Creed-et például. Uh-huh. Annak mindig változik a timeline-ja, mindig változik a főszereplője. Most kit csinálsz egyet, mit tudom én, a görög settinggel, és abban akarsz egy live service játékot csinálni. Mi a fasz fogsz azon éveken keresztül belepakolni? Én úgy látom, hogy két részre tudjuk ezt bontani. Az egyik az, hogy hol működik a live service modell, és ahol működik, ott miért. Vagy ott működik, ahol a zsáner definiálja, hogy csak így tud működni. MMO, MOBA. Uh-huh. Ott és az MMO-nál is majd visszatérek egy másik játék kapcsán, hogy miért nem teljesen így van, de alapvetően például a MOBA-nál azért egy MOBA-t nem fogsz tudni teljes áron eladni, és utána nem mikrotranszakcióból és hasonló dolgokba fenntartani. Az az adja, tehát az folyamatosan kell gyártani a tartalmat, karaktereket, stb. Így működik, viszont ez működik is. Nem mindenkinek, körülbelül le van fedve azzal a három játékkal, vagy négyel, vannak kisebbek, nagyobbak, nyilván mindenki tudja, hogy melyikökről beszélünk, amik működnek. MMO-knál is azt látod, hogy vannak mindig fellángolások, de egyébként két-három MMO-n kívül a legtöbb az első kiegészítőjét nem éri meg. És itt egyébként itt a példa, hogy és akkor engedjük el ezt a két zsánert, ami nagyjából erre van felhúzva az első pillanattól kezdve. Átmegyünk az első olyan játék, ami eszembe jut és működik live service-ként, az a Destiny 2. Igen. De a Destiny 2 sem úgy működik, hogy csak mikrotranszakcióra alapoz. A Destiny 2 az minden évben kijön egy teljes áru kiegészítő. Tehát ha más nem, az a fix bevétel megvan. És ha mindig csak 5-10%-ot csökken a játékos bázisod, de az elején nagyon fenn volt, vagy ezzel szinten tudod tartani, és jön a mikrotranszakciókba pénz, és úgy is megveszik a tartalom. Tehát nem áll fenn az a veszély, hogy csak arra kell használnod vagy csak arra lesz jó a tartalom, amit belepakolsz, hogy megtartsd az embereket, mert ők fizetnek érte. Uh-huh. Tehát ezt nem ingyen rakod bele, hanem ezért fizetnek, és viszont elmondhatod, hogy megtartottad a játékosaidat, és beleraktál egy csomó tartalmat, csak nem ingyen. Tehát, hogy ők sem merik ezt meglépni. Megcsinálhatnák, valószínűleg egyébként bele is buknának, de így megműködik. Úgyhogy ezért nem tartom, nem értem, hogy miért erre tart az ipar, mert azt fogjuk látni, hogy elindulnak ezek a live service játékok, futni fognak két hónapig, három hónapig, egy évig, attól függ, hogy milyen franchise-ra épülnek, kifejlesztette, mit rakott bele, de nagyon-nagyon kevés lesz, ami live service-ként hosszú távon működni fog szerintem. Meg a másik az, azok a kiadók, akik egyébként nem tudják tartani az évenkénti játék megjelenést a már bejáratott brendekkel, amiket gyakorlatilag új gyakorlat formájában kellene már kihaigálniuk. Azért egy Ubisoftnak most már maga biztosan kéne legrosszabb esetben két évente kikúrnia egy Assassin's Creed-et, vagy bármit, egy Far Cry-t, vagy bármit, mert ott van nála, ez úgy kéne, hogy menjen. Megcsinálta is. Csinálta is egy időben, és egyszer csak valahogy ez így eltűnt. Valahogy egyszer csak így, most csak a Ubit hoztam fel példát, de mondhatom, hol az Electronic Arts-ot, vagy bárkit, hogy hirtelen elfelejtett mondjuk az Electronic Arts Medal of Honor-t gyártani, hirtelen elfelejtett Battlefield-et gyártani, hirtelen elfelejtett Battlefront-ot gyártani. A Ubisoft is a bejáratott brendjeit úgy elfelejtette valahogy, hogy olyan kell gyártani. És még ezeket lehetne itt sorolni. És egyszer csak kitalálják, hogy tudod, mi a megoldás? Live service. Meg oda sok contentet kell gyártani. Ha erre képesek lennétek, akkor azt nem kéne látnunk. De látjuk, hogy nem képesek rá. Igen. Tehát, hogy még arra sem képesek, hogy elindítsák, vagy hogyha elindítják, nagyon hamar lelövik. Igen. Úgyhogy, ja. Nem ide, ezen a gondolatmeneten majd kíváncsi vagyok, hogy milyen ötletek vagy meglátások fognak születni akár itt, de az itt beérkező kommenteket látjuk, a YouTube-ra érkező majd érdekesebb lesz ebből a szempontból, mert azt még nem látjuk, azt majd látjuk. De te nem YouTube párti vagy? Szerintem érdekesebbek a Twitch-es kommentek. Ha, igen, ez az. Nem látom a nyelved végét. De valaki élvezi. Na, viszont a gyűrűkúrások is örülhetnek. Igen, jött egy bejelentés, ugye lezajlott az Embracernél is a évvégi értékelés, pénzügyi értékelés, és jött mellé egy bejelentés is, mégpedig az, hogy 2 éven belül 5 darab gyűrűkúra játékot fogunk kapni. Ugye náluk vannak most a jogok, megvették a játékok jogait, úgyhogy lehet, hogy elérünk megint egy olyan korszakba, ami egyszer már az Electronic Arts-nál megtörtént, hogy egész nagy mennyiségben remélhetőleg jó minőségű gyűrűkúra játékokat fogunk kapni. Remélem egyik sem dolgozza föl az Amazonos sorozatot. Pár van, amiről már tudunk. Én először azt hittem, hogy ezeket saját stúdiókkal fogják lefejlesztetni, mert van nekik vagy 800, ugye a THQ Nordicon keresztül. 24 hónapon belül. Na igen, és akkor... Bocsánat. Kiderült, hogy nem, tehát ezeket third party fejlesztők fogják csinálni, és már egy párról tudunk is, ugyanis ők például ebbe az 5-be beleszámolják a Gollamot. Ja, ugye most már náluk van, ezek szerint? Hát, hogy rajtuk keresztül kerül kiadása, mert ők a játékok jogainak a birtokosai, nem volt tiszta. Valami szerződést kötöttek. Tehát hármat, elvileg háromról tudunk, az egyik ez a Gollam, a másik a Return to Moria, ami egy ilyen mobiltelefonos játék lesz, illetve a Veta Workshop dolgozik még valamin, ez volt a cikkben, ami érdekesség, hogy én utána néztem a Veta Workshopnak, és ez egy special effect cég. Az a Peter Jacksonnak a speciális effektus cége, ők csinálták a gyűrűkurának a látványát. Tehát, hogy nem tudom, hogy ők milyen játékot fejleszthetnek, mert alapvetően nem az a cégnek a fő profilja. De elvileg ezek tartoznak bele. Olyan szempontból adja magát, hogy egyébként egy, ha nem is AAA, mert ugye az Embracer nem fejleszt AAA-t, hanem AA jellegű játékfejlesztése azért 2 éven belül nem szokott lezajlani, ha most kezdik el. Hát figyelj, hogyha AAA-ban gondolkodnak, akkor abban például egy körökre osztott vagy real-time stratégia szerintem beleférne, annak olyan iszonyatosan magas asset igénye nincsen, tehát magas minőségű kvalitású asset igénye nincsen, ott egy jó gameplayt kell kitalálni és megalkotni, de arra is számtalan minta van kint, az egyiket azt fogják, aztán másolják le, aztán megvagyunk. Igazából az talán még a 24 hónapba bele is félhet, még akár egy live service modellt is mögé lehetne állítani. Engem az zavar ebben egy kicsit, hogy az, hogy kiadnak 24 hónapon belül 5 gyűrűkura játékot, és ebbe pont a Gollamot felhozzák példának, ez azt jelenti, hogy azt is jelentheti, hogy igazából valakik dolgoznak 5 gyűrűkura játékon, amikre bejelentették, hogy amivel jogok náluk vannak, így most jelentenénk, hogy valakik majd kiadnak 5 gyűrűkura játékot, amit mint jogtulajdonosok majd verjük a mellünket, hogy a miénk. Nem állna távol az Embracertől, de bármennyire is nevettünk rajtuk, egyébként valamit kurva jól csinálnak, mert nagyon megy nekik a szekér. Tehát ennyi céggel. Hát mit csináltak a múltkor is, behúzták ugye a Eidos-t, meg a Crystal Dynamics-et 300 millióért, majd eladták 600 millióért a Tomb Raider filmek jogait. Jó, hát tárgyalni valószínűleg kurva jól tudnak. Úgyhogy nagyon jók. Meg amúgy is, ha minden jól megy, akkor talán idén megjelenik a Gothic remake, és akkor mindenki megtudja, hogy jó kis Gothic. Mi fán terem az RPG. Igen. Hát, hogy mi fán termet 2001-ben. Figyelj, egy RPG-t várok idén, az a Zelda. Igen, ez nem RPG. De csak azért nem, mert hogy utálod a Zeldát. Én nem utálom a Zeldát egyébként. No. Metro. 4-es? Négyes. Azzal majd ma megyünk. Tényleg nem is kéne, nem soká. Na akkor zárjuk rövidre ezt az adást, 2 hírünk van még. Én a másik utolsóra még 10 percig szeretnék beszélni. Jó, addig itt hagylak. Szóval hírt kaptunk a Metro játékról is, mert igen, készül a új Metro játék. Olyannyira tudtuk, hogy készül egyébként új Metro játék, hogy ez már 2020-ban be lett jelentve, amikor megjelent az Exodus. Ugye akkor már mondták, hogy dolgoznak az új részen. Elvileg azt hallottuk, hogy 24-ben fog megjelenni, és idén jelentik be az új Metrót. Annyira nem lenne meglepő. Szerintem ez attól is függő lesz, hogy mikor jön ki a Stalker. De ez pletyka? Vagy már beszélt erről valaki? Vagy hogy került ez ki? Insider Gaming-en olvastam. Ja, akkor valahonnan hozták? Úgyhogy az már biztos, hogy a megjelenés csak Next Gen és PC. Next Gen. Most már nem igazán mondhatjuk, hogy Next Gen, konkurens generáció, illetve még egy adat ehhez, hogy mennyire van erre szükség, hogy egyébként az Exodus is jól fogyott, ugyanis a tavalyi év végéig elment belőle 6 millió. Emlékeztetőül, az Exodusból elmegy 6 millió darab, jön a következő Metro, a Division 2-ből elmegy 10 millió darab, nem lesz folytatás. A Bajonettából elment 1 millió, valószínűleg lesz negyedik rész. Ja, azt már jelentették, hogy valószínűleg, hogy folytatni fogják. Még lehet, hogy erre a mostanában esedékes spin-offra gondoltak, de nem lehetne meg, ha jönne a Bajonetta 4. És akkor ott lehetne úgy tudod, hogy Bajonetta, hogy az A betűt átírnád 4-esre. A nagy divatja van most, az láttad, hogy a Sikoly 4 is, vagy Sikoly... Scream a... Igen. Igen. Az, nem tudom, valaki egyszer rájött erre valaki a tipográfiait. Valaki lemaradt 2006-ban. Ja, mint a Resident Evil Village, tudod, és akkor így átszínezték. Ja, tényleg ugye a római számmal kiírtak, és Village. Szerintem a Village-et azt egyébként direkt ehhez találták ki. Resident Evil, de valahogy nagyon kéne valami V betű a végére, mi legyen? Vampire? Jó, de nincs ebben, de bármi, de van ebben. Megcsinálják a 9. résznél is, mert az IX-ből abban mit hozol ki? Sixtus Icapon, vagy? Az igen. X-Defiant. Nem, az viszont tudjuk, hogy ugye az a XD, az a, hogy hívják, miatt volt. Mi az XD? Hát az XD. Ja, az XD felhett, igen. Rexy Sidebook. Az ördögűzés. Megkapod a mountain bike-ot. A videót megmutatom, hogy tud is, hogy mind nevetünk. Na és akkor zárd le, légy szíves, az utolsó hírrel a mai reflektoradást. Azért gondoltam, hogy ez lesz a mai habon a cseresznye. Egyébként ezt én raktam ide, a tiéd az így be volt valahova baszva a többi közé. De én merőre láttam, hogy te ezt itt akarsz volna beszélni. Büszke vagyok magunkra, mert hogy megint egész jól megjósoltuk, hogy mi fog történni. Ugyanis a Dead Island 2-vel kapcsolatban mondtuk, hogy, sőt nem, ott a felhozatalnál mondtuk, hogy nagyon egy kupacon van a Jedi Survivor meg a Dead Island 2, nem beszélve arról, hogy a Benedict Fox is ott van valahol közelben, hogy potolálkodik. Igen, valamit onnan el fognak jó esélyen onnan el fognak mozdítani valamint, mert ott nagyon-nagyon egy kupac van, és ott egymást fogják kannibalizálni, még talán ötöltünk, hatoltunk is rajta, hogy mekkora a közös metszet a Jedi Survivornek meg a Dead Island 2-nek. Igen, na igen. Úgy néz ki, hogy beérett a hatása, és a Dead Island 2 megjelenését megváltoztatták, viszont most előnyére változott, mert a 10 év halasztás után most nem messzebb került, hanem közelebb. Egy héttel korábban fog megjelenni a Dead Island 2, úgyhogy így most nem a Benedict Fox-szal kell megbirkóznia, hanem a Switch exkluzív Advanced Wars 1-2 Reboot Camp-el. Az a játék az alapvetően izére jött ki, Game Boy Advance-re. Az egy ilyen körökreosztó stratégia. Hát, nem, egyébként, hallod, én most aláírom, nem fogja megverni eladásukban. A Dead Island 2 Advance volt? 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem fogja. Tudja vinni, az kurva jó. Láttad a Tetris film trailerét? Láttam, hogy belinkelt a Discordra, még nem néztem meg. Kurva jó lesz. Az ízére jön? Apple Plus-ra. Nagyon jó. Egyrészt Teron Egertont imádom. Másrészt viszont... De nem a játék rossz, hanem hogy találták ki, nem? Igen, ilyen fel van kicsit pörgetve a dolog. De iszonyatosan jó hangulata van a trailernek. Ha tényleg olyan lesz a film is, akkor az nagyon jó lesz. Ezt nem. Mondom, csak nem... kódra jön? Aha. És egyébként tudod, hogy lehet így ilyenkor így szemezni, hogy na, azok, akik ott vannak és látják a Tetriszt, és azt mondják, hogy hát ez szar, meg akkor mondja, hogy hát ez nem annyira rossz. Hogy ők vagyok, kik lehetnek az ipar mely szereplői. Úgyhogy szerintem jó lesz. Én nagyon-nagyon a tüveri napszemüvegeden próbált ki a Tetris Redux, nem tudom, van egy VR verziója a Tetrisnek. Jaj, tudom, ez a szuper, nem szuper Tetris, hanem a... tudom. De én megvettem, mert nyilván nem olvastam el, hogy ez tűrhárna. Működik nélküle is egyébként, csak így nem annyira nagy szám, de Tetris Effect, azt hiszem az a neve. Tetris Effect, igen, az van. Igen. Ezt majd próbált ki. No, srácok, elütötte az idő a 3 órát, nagyon-nagyon jók voltatok, hogy velünk maradtatok, főleg ilyen szép számmal, borzasztóan köszönjük nektek a jelenlétet, és mi szépen vitorlát mondunk, és elmegyünk egy kedves barátunkat szülinapja alkalmából felköszönteni. Külön büszke vagyok rád, Balázs, hogy így másnaposan... Tudjuk másnapos. Itt volt, és megtiszteltél minket a jelenléteddel. Én legalább csak be voltam, basz van, aztán hol nem lehet elmondani. Azt sem tudom, hogy írják. Mindegy. Köszönjük a figyelmeteket, azoknak is, akik itt tartottak velünk most Twitch-en, gyertek Discordra, meg iratkozzatok fel YouTube-on is. Aki nem volt itt, annak köszönjük, hogy távol maradt. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok.